چمغه تا د کنو نشتاله وه جبريل او جبريل همیشه په شر راغلي د اسلام نو موږ دا نه منو نو هغه جواب شو چې فإنه نزل على قلبك بإذن الله دغوة جنوة أصلاً يقول القرآن رأوه دار القرآن دشمنان دي ودهي زكاة نطابان بدا اعتراض كي چرت خط سره خطاعت هم زكاة نكي استاذ خراب سره ده يوها شريده بل اغا موليان نمان علمان نمان تبلیغ نمان دار نمان تو وطاية دار تيك ده دغوة جنش ده وجه بلا ده ما ميت اغا قرآن خيره تا پده بان خاپه مولي سيب دوهم اعتراض پا نبي اسلام بانه داو چستا ملګری ته د جادوګر ملګری سلیمان اسلام خدار ته په جادو په زور باندې کړو دا یې جواب قران کړو چې ما کفر سلیمان لکه نشاتونه کفر آیت نمبر 102 کې یو الون انا صح تخرا نو تبو ته یعنی جواب دا چې سلیمان اسلام جادو نو کړې جادو خو شیطانان ورته کړو نو تا ته به وای چې رستا ملګری خلی پلان کې مرګ دا څه ته ته جواب کې چې بای قران الله راوسه دا ټیک خلک دی قران الله غلط خلک نه ولی باقی تر خرچه باندې شکیګنو نو درې می تر نو بیا ته امه په دې کاو دوکې و ما اون دل علی الملکین باب الهارود دغه دا نه چې ته جادو د کوپر لنګ دا فرختور او دغه جواب فرختور بالکل نه راوړي دا کلر کټ جواب دی نو کدی وای چې اول چې خلکو ته خیر نه خول دې د بار درد جادو دان چې هغه د جادو شات کړل نو تا ته وای یته درون ته جنونه نو ته جنونه نه مانی او ته درو ته جنونه مانی او ته پلان کې نه مانی انو اتوا اته پنځوره نه مانی وای بای قران شته کوم پنځوره څه کې پنځوره پر خبره ته یاد شو موږ ته ملګرو دوزو دی عرب کې جیباج به خلک دوزو یو قبیله ده پر یو دغه یو فرقه ده په شګانو کې موږ ته یو فید نو نا با ناسوار او مونگو مرس ناسوار کنو بلا اجی سنی تکش نیتر اجی ما با دا چاہ پر آو دے ویده پاکستان دیرا ما پاکستان دیرا میان دیدون خیر او دل موتای ما پیتا ما تموز کنی نا ما والی ویستاو پیغمبر کنگ بان ماب کردی اما روی جان ستاو پیغمبر کنگ ماب کردی ما حج ویارت ماب کردی ما قران وی قران ما داولی یا رسول الله پیغمبر جی کلا دغه تو احزاب یاد کرا تھا چې دې کې صاحب پیغمبر نو ورختا چې انو زمون پیغمبر ته وی چې چل را توخه نغی چل د تقیم خدما په امت باندې بروجی ماف کې اموز به ماف کې هجونه به ماف کې درته ماف کې ما پکړو تا ما ها نو بیا ور چلو خو هندق دغه سلیمان پاسی چل خلو کنه بیا سم یو مشوره ورکړو نو دای به موږ د سلیمان پاره د موږ دغه پیغمبر دی او ما قران نو قران بعد دغه سوره فاتحه وا او څه زای په باندې دا پنځوره نن دغه وا بس دا په جیب کې وا دا پنځوره د شیګانو ده ها نو دې ته دا نه مانی وا موږ دا وا قران شته کنه پنځوره څه کې موږ لاران مختصر کړل قران غیب عجیب کې ګرځین سر تر درود ودا درود غلغه ده درود یانو نو تا به تراس کې ته تون جنا نه مانی وای بای صحیح دغشته کنه درود اج کم مستند ده دا په موس کې موږ دغه وای کنه ته تون جنا څه کې دغه څه کې د تون جنا په دا کډ مزون ټیک دا بر مزون غلط ده د تاجی دا خو شیګان جوړ کړل په لکنو کې بایک دا داول دا په بلای ول ول ول ول ول مرض ول قحط دا د لاتی په دوی نبی اسلام لوي دي نو پتا باندې ترخ ته به ته دا بای دا د شیګان خبرې دا میډن لکنو حدیث پرې دا چې صحیح حدیث دغه ول نه وای سلام دې دا په نبی اسلام باندې 104 نمبر رات کې ل چې ته موږ خو الفاظ نه مونږ کې راعینا نه مونږ مونږ کې جواب اغه الفاظ مو چې مشتبی وی لا تقول راعینا یعنی چې کوم الفاظ کې بوی د شرک یا د بی ادبۍ نو دا نه کې بوی د شرک هم ده او بوی د بی ادبۍ هم ده نو ځکه نو الله او موږ ته ته هم وایي چې ته موږ دغه نه مونږ کې یا محمد نه مونږ کې یا محمد کوه په دې خیال وایي چې نبی صاحب حاضر نه ده خو کوپر ده دا د الله صفات دی ولا وایي اکه په دې خیال نه وي چې یا محمد دا بی ادبۍ ده نبی صاحب یو صحابي یا محمد نه دی ویلې نو ته خدای یا محمد ویلې، یا ابراهیم شته په قران کې، یا آدم شته، یا نوح شته، یا هود شته، یا صالح شته، لیکن نبی اسلام تعالی پاک یا محمد نه ویلې. نو ته صحابي ویلې کویلی وتا، یا يهودي ویلی، یا منافق ویلی، یا مشرک ویلی. نو کته منافق وای بیا محمد زګه یا محمد دا الله مون هم کړی دا چې نه به نبی اسلام ته دا ته وادنو کوي څنګه چې یو بل پلان کې داسې بنو وای، بل په هدف سره بنو وته اخلي. نو پنځم اعتراض په نسخه باندې و چې ته په خپل دین کې په خپل مضطرب یې، نن پرون د یو سوی نن وای دا منسوخ شو، نو دا څنګه دین دی؟ نو ته ورته نبی اسلام ته الله ته ورته د الله د حکم تابع ما، چې الله راته هغه به کومه مخکې راته هغه ویلي و، هغه مې اوس دا کومه اوس راوي داسې کوم تا ته به م وایي ته خپله مضطرب خپل دین کې پرون پورته څلوېښته خوړې روبر خیراتونه به دې کول، دا به دې کول، ته ورته خو نه م خبر کنه، ما خو یې دا ثواب دی نو نه م خبر اوس اوس پوه شو چې دا بدعت دي ناروا دي، ما پرېښود بس. بیا شپږم اعتراض چې ته د الله نایبان نه منې، انسان د الله نائب دی، نائب خدا هغه شی چې کمزورتی وي، کمزوري یعنی هر کار په خپله کول ن شي، یا مرګ پرا دی، یا په چوټۍ باندې بیماریږي، نو هغه نائب وساتي چې هغه نیند هغه ډیوټي به کوي، نو په الله نه بیماری راځي، نه په چوټۍ باندې، نه هغه دا دی چې هغه پنځه جوابونه هلته کړي، ایک سو سول نمبر راکړي، یو سبحان افاق د الله دی جز نه نائب سجت دی، نائب خدا چې هغه ذاتی جز یار دی. دویم جواب لکه له ما په سماوات ارض کپ کې نائب صاحب شي، خو په کې به داغه شي، به د الله په کټول نشو. او درې متر د کل نو قانتون ټول الله ته دی اجازه، نو که نائب پکې نائب خاجز نه کوي، او دا یز نه کوي، دویم نمبر تړي. او څلورم جواب بدیو سماوات ارض هغه وخت چې مکه اسمان پیدا کول، نه نائب څوک، نه پیغمبرانو، نه فرښتي وي څوک، دا ټول کارونه په خپل کړی دي. نو سي نائب تساجوس خو چالو کار دی، کارخانه خو جوړول ګران کار دی، سړي خلک په کار دي، چې چالو بیا بټن لګو توړلې بس اوس ټول سیستم په خپله چالو سي نائب تساجت دی. او پنځم جواب وایدا قضا امر فنما یقول له کن فیکون، کله چې الله دې کار اراده وکړي په اراده کار شي، نو نائب تساجت دی، نائب خو هغه څوک دی چې په اسبابو کار کوي. بیا ومې تر اوسه په 118 نمبر یاد کې یو سل یو اتلس کې چې کتب د پیغمبر پر اختیار باندې مونږ ته ستا پیغمبر باندې الله پخپل وایي، نو جواب دغه چې قانون د دنیا په دې نه لري لاګو چې بادشاہان حاکمان یو حکم جاری کړي کوڅه کوڅه کوڅه ګرځي، بلکې اعلان کوي په ملک جاری شي، نو الله خو حکم الحاکمین دی. نو هغه وته یو ته وایي رخصه مړه، نو بیا د دې اوم اداتم تر سره رحمان د واقع د ابراهیم السلام را د فار ترغیب چې کله ته ابراهیم السلام بچي وای، نو بیا بیان بکې ادینه باندې چې پلار مو مخالف دی، بادشاہ مخالف دی، یوا دی ما دانش دی، هغه نه ابراهیم السلام ته ګور یو نو او بادشاہ سره مقابله کړې، پلار سره کړې، قوم سره کړې، بوتان مات کړې، هغه و مسلم مسلمتون هغه ته مخکې ته ولاړ، نو که دغه بچي ځان دغه بچي عربي یا پښتونه، نو بیا یار باندې کې ابو دغه واقع کې درې خبرې بیانې. یو بیت الله بنیت للتوحید، ولی به تاسو شرک وکړو. دویم د آخري پیغمبر خدای بابا د ابراهیم علیه السلام اسماعیل السلام دعا ده چې ربنا واپس وین رسول الله منهم، نو ولې د انکار کوي کوم بختانو. او درېمه خبره 132 نمبر آیت کې چې توحید خو متفق علیه مطلب پیغمبرانو د خاص خدای باباګانو ابراهیم علیه السلام یعقوب السلام پای باندې وسه بیا ابراهیم بنی او یعقوب یا بنی ان الله تبارک لکم دین ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ای په دې وصیت کړم ولې انکار کوي. او د دې دانه د اتم اعتراض تحویل په قبلی باندې، په تحویل د قبلی باندې اعتراض. خبره داسې ده چې کله نبی اسلام ته نبوت ملاو شو، نغه به موږ کو بیت الله طرف ته دغه دیارس کال نبی اسلام بیت الله ته موږ کړی دی، نو چې کله هجرت وکړه نو الله پاک ورته چې ته هغه قبله پرېږده او ته بیت المقدس ته مخ واړوه. د دې لپاره چې هلته یهودیانو خو مولیانو، نو هسې نه چې مطلب دا چې دوی به ستا خلاف شروع کړي، مشی به ته ګران کړي. نو دواړه د الله ځایونه د الله کورونه که بیت المقدس و که دا و، خو ته درجه کې لږ فرق وو، دا خو ډېر اوچت دی، هغه خو کم دی په دې باندې په درجه کې بیت المقدس، خو چونکې د هغې سره ده یا یو کوم جوړ پیدا کول ور سره دوپاره نو نبی اسلام خپه و دغه ما خبر خقی وری خ په دې دا په دې کې دا خبر راځو سو نو نبی اسلام ډیر خپه چې دا خدای ما د نیکه ابراهیم اسلام قبله او ټول پیغمبران قبله نو خپه نو الله ته خپکه ګما دا خبر یاد سید اوس دې کوم خپکه ګما دا ټول عمر دوپاره دا سوره سوره ده نو نبی اسلام یې ټیک ده نو نبی اسلام به بر برکت لغه حدیث کې درا دي روایت کې برابر به قتل چیر نن به کوم راځي چې مخ واړو بیت الله ته مخ په دې باندې پیسوار پیندل سي اشپارت مې اشته تیر شوی د کدا کې بیا نبی اسلام سره غم پیدا شه چیر کو تحویل د تحویل د قبله کوم راشي نو دا خو مصیبت به جوړ شي مکی والا به مکی ور مخ نه اعتراض کوي د پلار د قبله پرې خو دا او وای چې دا بیا څل شي مکی والا به یهودیان به وای دا دور مده دي ته کنده او دی بل پلو والا مسله پیدا شي نو بیا نبی اسلام پریشان وخا دا شیان یا څه خبره بیا نبی اسلام پریشان چې کو تحویل راشي د قبله ته تحویل اوریدل د قبله بدلو دا کراشي نو بیا ودا ماته مصیبت مصیبت دې ته تبلیغ کې بد رکاوټ پیدا شي اعتراضونه به شروع شي نو الله تعالی دې نه خیر ده داس په دې مخه دا به خلک به پسند کړي دا دې پاتې منظر دې یو څو آیتونو او باقي ترجمات یو خبره مې کوله او د نن راز د نن نوی نغې وی چې دې شاته عالم ته نمبر دې غوړ خو نه ملایږي ان کاغذ ته نمبر دې دنه پات غوړم دا نمبر ځان ثول کوي 0316 د نصیب خشه ده ټول دنیا به وره 0316 او بیا 57 بیا 92 بیا 0 بیا 82 031 بیا 5792082 دا د نمبر او نوم چې کوم نه محمد رحمان چې ولا بدل خو نه بدلیږي نوم چرته بدلیږي شاډان لري خلک دې کوشش شاډان شاډان لسا شنټاون ته جوړي دا ما سره مستر کوي ادا دا کې وکړه په شونډي وته یې نه لې پښتون ګړې کې ما دا نه ټکیږي بلال ډنګر دې نه وي دا دې ما دا نه بدلی کنه دا به موږ دغه خلک وته وي نو بهره د نوم محمد رحمان دی ښا زوړم او ته موږ ته غو دا چې بدل کړی موږ دې کې ډېر مجتهدین دي بعد نه غوښ دا ټیک نه نو نو خیر ما ته معنا خیر ټیک دمانه د څه بونه نشته خیر نو دې دا نو ته مې تراش کیږي پر رسالت باندې چې تا خو د پیغمبران قبله پر اندغه جواب مداره چې زه الله د حکم تابع یم ته یقول صبا زه چې وایم به وقفم من نه دخل کنه ما ولا من قبلتهم كان قبلتهم تشي وارو دا مؤمنان د قبله دی اغه نه چې ودی پاغي باندې یند پیغمبر اسلام په یو سنت باندې اعتراض چې کوي ته سوې څه وته بیا خوب کنه او جوړ را د سنت ته بجا ما دا د کده وای دا بیا خوب ته کنه د پیغمبر اسلام طریقه دی پر خدا ته بیا خوب یې وایسه نو بیا خوب بیا چاته وې قل لله المشرق والمغرب جواب و دي دا کې د قبلې د بدلولو حکمتونه علتونه بیانې قل لله المشرق والمغرب دا ولا حکمت بیان شي مشرق او مغرب د الله دی الله ته قبلې طرف ته په قبلې غړته نه دی الله طرف ته خو الله پاک قبله څه ته وایي قبله د عبادت کې یو سمت مقرر کړو اته الله پر لر کنه الله پر خو جهت او سمت نشته نو که چر الله دا نه مکر چا مشرق په یو جمار کو چا مشرق ته مخ کو چا مغرب ته چا جنوب ته چا شمال ته نو الله پاک یو سمت مقرر کړي ټول په دې باندې یو قسمه دغه اتفاق و نه دا الله په دې دغه باندې یو عادت باندې دا چې په یو کور کې سپینځه کسان یو پر موږ کې بل نو ټول پر سمت مقرر او نه الله یو ار طرف ته دین قل لله مشکین قل لله مشرق والمغرب الله له دې اختیار د مشرق او مغرب کار په لمیړې د خدای له حکم تابع ما یادی مې ښا توفیق ورکړي چاله چې خو خشي په تر دلار نه غو باندې د کدار کې دا کاپ ته دی ته کاپ تعلیلیا ابن قتیبه ذکر کوي دا کاپ دا تعلیلی دی یو د دیو جنا کاپ ما د دیو جنا چې تاسو صاحب کرامو د نبی د خپل پیغمبر خبر بلا چون چورا منلا لکه چې ماسپخین موضوع غالبا نبی اسلام دا شمال ته مخ کړ بیت المقدس تر ته حکم به موس کړه نبی دا تر روان شو یو ټرن وکړه دا چې به دا تاو شو دا تر تاو شو صبر پر تاو شو نو دې سر لکه هغه سر کې مثلا ولاړ نبی اسلام شمال خوا په لکه نه نو دا تر تاو شو نو صبر پر تاو چې روته کوم خدي وغره خدي خود به جمعه ترات نه لکه وړم به دا چې قران به ورې نبی اسلام نو سړی را تاو شو سړی دا تر خدي رسول ته ورته دي نو دا ته بیا چې بل جمعه ته خبر لاړ نو هغه به په ځای باندې داسې چورلی دي تحویل د قبلې صحابه چې ډېر صفا خلکو ای نخرین لیکل جدي که مطلب دی دا چې د نبی اسلام په کار کې تره دی دا دغه دی یهودی دی یا مشرک دی بېمانه دی اب یعقوب دی هلکه ته خو د هغې غلام دی الله نو ته پکې سوای غلام خو چې څه مالک وای بکی یو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ دا کتاب دے الفتح الربانی اگر اگر تقریر دی اکثر عام طور پر جمعی پر دیم کرنے نو سارا تاریخ مار کر دے او درہ دیم مار کر دے نو شوال دا 545 ہجری پا مدرسہ کی جمعی پر دیم کرنے تقریر کرنے آئے کہ وی دی ابدال دا ابدال والی وی انما سمي الابدال لانهم يبدلون ما حكم الله اوي ابدال ته ابدال دغه یو خدای خدایان جوړ کړي کنه ابدال دی او دا قطبان دی او دا غوثان دا اوي ابدال ته ابدال ته دی وای چې کله دی د الله کوم واوري نو بس دې سره خپل حضور دغه پری دی لکه اوس سره دې تر ته پورې سال وخته کولی یا د عمر اوس قران واره بس ابدال شه اگر ابدال ہے اگر حکم دالا اگر بلی پری اگر مکہ چیو اگر دو گن دک ثواب دے خنو خبر او دا ابدال شا تو دا پوری بابا تسر کتا کو او سر پوش دا غلط دے ابدال شا انما سمی الابدالو لانہم یبدلون ما حکم اللہ دی تا ابدال دے کوئی دی دا اللہ حکم تر بدلی گی دا شیخ عبدال دا نور چاہ خمام نمان دا خمام نکان مرا یادی میشا تو پیغور چال جو خوی پتر دلار نگی من قرآن تکی نی او کی دولن سمک که ملون تکی داد اللہ کار نی و کذالک دا دی وجنا چی تاس بلا چون چرا دا مانا بیاد سا دی بلا چون چرا بلا اعتراضا دا پیغمبر تبا اکڑا دا دی وجنا جالنا کمی گردو دی تاسو امتن و تطن تولگی عادلان و تطن امام راضی مانا که عدلن خیارن عادلان او چون شوی خلقا صحابه عادلان دی واشه او اغاق چون شوی خلق دی مخی بیدی پا این آمنو بی مثل ما آمن تو بی پا قدر تدا ہون صحابه اکرام ایمان ایک سو سید دورات که تیر شدی مخی سپاره که اخیر پانکه که چرتا دی پشان ایمان ران تا سیدا تا تل کن دا اغای ایمان منگلا ترازو او دا اغاق کتوٹی مقرر کن نو که غلط خلکو نگه ایمان به اللہ مگل کتوٹی مکر کرن آده دا وی دا دی وجنا چه صحابه و تاس ما امت عادل ستوی چه دا افراد تفرید نو پاکی دا عادل وی عادل دا عادل لی صحابه یا دا نا افراد کری نبی اسلام بارا که نا تی خدای جوڑی او نا تی نا نی دا درجه نکودی عیسایانو عیسیٰ علیہ السلام خدای تو برترو یهودو اگر بد نسبت کو شیعگانو علی رضی اللہ عنہ خدای تو برترو لے اخوارج و کفر تو فتوہ کو لے قردہ او احنی سنا تو علا عادلان دی دیوانا علی رضی اللہ عنہ لوی سڑے دے نبی اسلام تردیر دے لوی صحابی دے او سالورم خلیفہ ہم دے اندی دعوائی اندی نبی اسلام عزوم ہم دے او شیعگان چه ای خدای تو برسه یا مشکل روی غسول ازم اگه غلط دی اخوارج به ده کفر پتی کنی نو اخیر و خیر اموری اوسطو ها درمیانه دا بهتر دی چه نه افراد کنی نه تفرید نو صحابه اکرام ده افراد تفرید نه پاک خلقو خواه ده دی وجه ده آقای نبی اسلام وی علیکم بی سنن سنن تول خلفای راشدین المهدین دار نبی اسلام وی یهود دریو یا فرکشو او عیسیان دوا یهود یو پر یو یا پر پر قیوی او انسان دوا یا ادم احمد با دریو یا تریتر فرخی کلهم فی نار الا واحده طول بجانو ته مگر یو با ندی جانت جنت صحابی من هم نبی صحابی و ما انا علی و صحابی اگر دلچی اگر دلا اگر بجانت چی ز ما پر درګه ما صحابو نبی صاحب صحابه کرام اغه مونږ ته چې دغه په طریقه باندې جنت باندې دغه طریقه دا چې درته ستیک دا دا د عمر خیراتونه دوی مدرنه د اورثونه میله دغه کړی دي اغه وطن خيار خلکو پاک خلکو د دې نه دغه اتباع هم لازمي ده صحابه کرام وکذلک جعلناکم وطن وسطا او دغه رنگ دغه رنگ د دی وجنه چې تاسو د خپل پیغمبر اتباع وکړه څه چونچورا څه اعتراض شوبه مونږ کړه د دې وجنه موږ ګرځو تاسو ټولګي عادلان لته کوم شو دا د خپل شیطان د ګوې کم په خلکو باندې چې افراد تفرید نه بچینو الله پاک بدله ګواهی طاقت ورکړي او شي پیغمبر ته په تاسو باندې شهیدان ګواه ګوره دې ده کله خبره کوم ګواهی دوه قسمه ده یو د روایت ته یو د رویت ته چې تا لیدلې د رویت تا خپل باندې لیدلې ته بیا ګوې کې چې مولوی چې داسې داسې کوله دې ته د رویت د لیدو ا یو د روایت چې تا ته یو ثقه سره وای یو نیک سره ستا په اعتبار پلان کې دا کار کړ نو تا غو منې ان دې ته د روایت ګوې وای لکه مونږ ته مونږ د امام بخاری رحمت الله حدیث ټیک دي ولې مونږ د فقوان یقین دي یا د امام مسلم رحمت الله علیه هغه ټیک دي دا د روایت ګوې ده او یو د رویت شیگان دا دغه برلین وای نبی اسلام حاضر ده حاضر ده کړي چې به ګوې کوي نو بیا خو یا صحابه ته ویل یا ټول نه نه ټول والا مونږ ته وی تاسو مونږ ګوې کوي نو مونږ حاضر نه ده نه تر کې د پدې په کوم څه بیا نشم ویل دا اصل کې د هر زمانه خلک چې کوم دي علما چې د الله کتاب بیان کړی د ته بالله وی وای نو دې به ګوایو کې چې پلان کو باندې لو پلان کو نو ما دور مو در په پلان کې دا کې پنځ پیر کې یا لاور خيار ده او پلان کو باندې لو پلان کو نو من له هغه خو هغه ته خدای یاد کې ټوله نو چې هغه ګوایو کې لا پنځ پیر والا ده لاور کې څنګه ملګری یا سواد کې دي یا دلته دي یا په نور من کو دي نو دې به ګوایو کې نو بیا نبی صاحب او ولاری نبی صاحب دې په ګوای باندې بیا ګوای کوي دغه هغه ته نبی صاحب ته په دغه قران الیمان دی نو نبی صاحب باید موږ په ګوای باندې ګوای کوي خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې دا مرته موږ لاله راکړي ګوای دا وګور چې قران نه دا ګوای نشته ګره خانه هغه نشي کول ګوای که هغه څوک مو کوم مفتی او کنه مفتی ولې ته کوون دې په شیطان ګوای کوي په خلکو باندې او شي پیغمبر ته په تابان ګوا یو د روایت د رویت د نبی اسلام په صحابه باندې رویت کې شاګردان دي دغه زمانه چې کوم په ابو جهل به ګوایو کې دا به ایمان نه ناسه دا رنګ و او دوه شی بابا ګوایي کې چې دا د دما مخالفت کړو په ابو بکر صدیق په دې باندې د رویت ګوایي کې نبی اسلام په تابعینو باندې بیا ګوایي کوي د صحابه په ګوایي چې صحابه وایي د شاګردان دي کا دې منل دې نه منل ابیا ته ته به تاسو نه به څنګه وای کی بیا دا د تابعین په ګوای باندې دا تر قیامت پورې دا شانتي چې د قران د کینه ته دا ډیر له درجه ته ملاو شو ان شاء الله د قران بیان کا د ګوای کی په حال کو باندې و ما جان خلل قبرته انو مو کار کړم قبله غا چې ویته پای باندې یعنی دا بیت المقدس الا لنعلم علم دې په ماندې اظهار دې مگر دې په چخکار کو مونږا ا ته کتاب لري دې پیغمبر سم خارې کو جدای کو دا چانا چې اوري په خپلو پوند باندې دا غ علت بیان ک د قبلی نه بلولو چې څوک د پیغمبر اتباع کوي یو اندغه مو قرار کړو چې دا اوس مې بدل کړه نو دا مې ښکاره که خلکو څوک د پیغمبر دکه دغه وخت کې او په دې کې ډېره فایده وه یهود بعد یهودان مسلمان شو خو یهودی دی که نه دی خپله قبله په هیڅ حالت کې نه پرېږدي نو دکه ځان دن نه کړه او نه به نقصان رسو نو چې الله تحویل د قبلې کو نه پکښکه دا علت بیان کړه نو هغه يهوديان هغه سات جدا شو کله کله داسې کیږي منگ بیان کم پہ بیان کے کل اگر میں خبروں کی چرتا کہ اب اچھا ابا دو لگے بس کٹ سی ماں تو بیا تو روس دو دگا ماں بات دابا اللہ کٹ کو دگا دیکھے پتی خبر پان یا چرتا منگ چرتیا عمران خان خبر ان الگ منگ عمران خان خود سل درد ہم سے عمران خان سر دیم نہ پاٹا کے اگر تو جمہوریت ٹھیک بنم نہ غلط ہی مانو اللہ ادے میں خواہ دے بات داغا خبر کو بات چاہ میں خواہ دے خدا بادشاہ کو امید ہم تین رشتے کہ کیرے دامل گاٹھی کی یہ نظاروں کو معلوم شی دا ٹول چلے دل کا ٹھوس دیر سے تفتہ دیکھو ٹھیکی کی نا نو بعد کر پدی بان خپش ہوئے دے وہ نہ لگا میں مانا تھا کنا من خطا من خطا بان تو اگر منو نہ مخصر پل لگا کچھ چل سڑے خ سڑے خدا در اخلاص کی باقی پتہ نہ لگی عقیدہ سے ہم غلط چھ رستو لیکن یہ ملک اکثر اول کی ٹھیک ہی بیا غلط چھ یہ ملک بد نصیبے ادارے دے دا بنیاد چر سی خیر غلط چاہیے خیر نو کی دے دے غلط چی زمان اسو پیغمبر خود نہیں غلطی کنی اگر غلطی بنا کی گی خود صرف پیلا دے نور نمگو خدے نو تو پا دیبان باوڑی تو بل سے چر سشیو شی ان پا ایبان باوڑی دا اللہ کار لرکی دا قرآن اللہ کتا مما نماثر دا غشے و قرآن خود دا کہ نور تا تم پتا طول دنیا تا پتا چی قرآن دل تا زکی بل دانش زکی دے نو چی دا منی نو بیا خیر دے دی دما بعد خبر تو کہ دا کنا لیکن مرگر اس مرشد مخرج خدا دی بخی ناغا کور کے درس کو ز پیر گولا دی شیخ آباد ناغا درس میں کون ہے ما پتہ بدیان مارا تو کا یہ خور وار تم نہ تو خور میں نہ مشتا غم ایم ودا غم نی ما تے غا گنا کا وہ دما خر تے وچ دا کار کنا کہ ز پیر گول تو کہ جدی پتہ بدیان رات کے دو تا نہ کینا ما یہ ما تے خدی چر خوردا شان وینو ماتے خور دوا کہ مارا گرنو سما چ استاد سکڑے کوا منو منگا دما گر نو کہ بچ بما بارت کو ما اڑو ڈینگو کنا نہ ما شما گنا سر بے کرا گو تو پڑی دیو نہ شما ما بغیر بارت کو صبح اس تا بغیر دو گن بیا بے خراب ہوا واج اس خلق تو شکر تو بغیر سو نیچ دے نہ گو خلو شی و شپگن و پوٹو اگر ما شما تو اکثر نہ تھی دا شاتا پڑی دیو نہ شما انا غوی بما د بدرہی کړی پور کی تیر کړی استاد دا بیا وسه خو تر دما امزول یار لکه شرم شرم دی وی شاپ دی دما زمون هم کښو یو چې ما تو کده شروع بشرا په دې ګیره دار نو ما بلا وسره گزار کو به سم کو پر درته انا ما د بدرہی کړ پور کی تیر کړی خور ته وا خو ما د ما قران خو خو ما قران نه فریخه نو دې ته قران خو نه ما دې خبر درته ځان ټینګی قرآن خوخی نو خراب خبر خیال بانی کنا نو خیر دے ما منا وہ قرآن خود دکھا بل قرآن نہیں سکو دیکھل کو چھو نہیں سکو لے دکھا دے گڑے نہیں دے چھ خلق قرآن دکھی زمان گڑے دے من گڑے نواو نور من کس دکھا نہیں شتے وہ پدے کی اصل شیئے دے دے دڑو زمان گڑے دے چھ خلق دکھی وغی دکھا نزدکی پتا کی بیا واتا تا دا غی پلار جوڑے گی بیا تا غل پیسی ورکے بیا ہو تا دا غی پیشانت چھے نا تا تا نخی ترکر کھاوی بدے لس کال با ترک تیر کے ازان تا بے کینو لے من خوچی او کال تیر مو دو دزان لخپل درد شروع کا یہ درد شروع کیا گا دو تا چر نو چکا غلط چون کافر کی چر نو یو انسان غلطی کی گی اور اللہ تا پاس چی دا غلطی کس دن نا چھے دو چر نو ہم چاہتی غلطی بان کافر کی قرآن کی غلط وان کافر بزدان نو ہم چاہتا ما تا پاس منگنا بلا غلطی با کی دے اول کے دا بیا خپل ٹھیک شي انسان هغه یو ګر کټ کړي یو غلط کړي کافر کېږي ای ری غي نو بهر حال دا د شن کېږي خدا پاک در کوي کنه دا چې سبانه ته جوړ شي نو وان و ما جعلنا القبلة نو ګرځول موږ قبلة هغه چې ویته پای باندې مگر دې پر موږ ګرځول وا چخکار کو آن تو چی تابیر کے پیغمبر تاما بلا چوہ چورا دا آغا چانے جدا کو خکار کو چی اوڑی پخبر پنو یہودیان یا بیمانان چی جدا چی دا علت دا تحویل دا قبلے چی بیمان تین لر چی وان کانت ان مخافب من المتقل ان پا مانا ان او یقینن یا ان یقینن دا تابیر پیغمبر تاما گرانا گرو پیغمبر اعتباد گران شرط گران رد شرط گران نہ دے ویلے خود پیغمبر اتباع گران ولی د شرک رچ کې نو تاسو مقابله د جاهلان پیران را تاسو مقابله نشي کوله لیکن د رد د بدعت رد چې کې نو دی کی مقابله مولیانو دا دا ټوک ټوک نه دی نې ته ګران وې د کوادیس کوم را دي من ته ماته کې سنتي عند فساد موتی فلو اجرو 100 شهید یو تړي د سنت باندې کلک شو او هغه د ماشه سنت خلکو پریخي ابدات شروع کړی نو دل سره شهیدانو ثواب دے اگر شہید کو عدل مرشی دے روزانہ مری ہے اگر بیدا طورت کے روزانہ دے مر خطرہ دا گران کار دے تے گران ہوئے یقیناً دا تا بیردے تے عمر اسلام گران آڈی رہا لیکن نہ دا گران مگر نہ گران پاک آسان چی توپی کور کے آتا دا چی پدی زمانہ کے او سڑے سنت و بیان کئی کنا عمل کئی نو دا دا اللہ پا توپی کی گی دا دنبار دا خیرات چی بندے پلار بے خپا کی مور بے خپا کی گی پغم خا پغم په خاده کې انګلوچا باندې خدا به خپګي ټول خلک به خپګي ته به دې په دا پرواندا چې الله توفیق درکې نو بیا وته کول شي د توپ د الله توفیق نه بغیر نشي کېدای و ما او ته شو بره الله یا زه مخه تاسو کوم دونه کړی دا خراب شو نو جواب نه مخکوم د الله په حکم تاسو کړو بیت المقدس ته او زمري دې دغه ته بیت الله ته کوم دا د الله په حکم وما كان لا نري الله لذي ايمانكم كي برباد کی ساتھ منزنا یا دو ماں پر ایمان پر خبر ماں ماں ایمان کیونکہ ایمان دا شرط پر دمون نو دے کی د شرط د مشروط پر دا باندې شرط ذکر کر مروات مشروط دے نیا خدا مانشا ان دے اللہ کی برباد کی ساتھ منزنا یہ سب منزنا قبول دی یا ایمان پر خپل ماں یو شبر اتلا چرا موږ چې دا بیت المقدس ته موږ کړو ته چر دم ایمان خو نه ده الله وینا ست ایمان نه برباد شي ام دا الله کوم دا الله کوم ده و ما کان لا نه ده الله چې برباد کی ستاسو موږ نه یا ستاسو ایمان نه اذن الله په خلق باندې میرا باندې ډیر میرا باندې قل نرا او څه خپل زمو خپل دا الله چې نبی اسلام به بربر قتل هغه به له قتل قل نرا کنوینو منگا تقلبا یو مانا من کو دو مولیانو او دا لی کئی پر قرآن کدان سر کاپای کیو لی کئی خیر دیں اپنی بان بیا منگا لگا اعتراض بے کو جواب بے کو یقین اونو منگا اوڑی دل را اوڑی دل ستا دا دم مانا دا یقین اونو منگا اوڑی دل را اوڑی دل ستا اوڑال دا نمخ ستا پی سامای پاسمان کن نوارو مغتا قبلتن قبلیتا تب پسند کی دی مانا کی دو دغرالا نقصانا یو خدا یو پدی کی لب یعنی مانوی مانا غلط را قدن را یخی مانا دا غلط را دکا لفت تقالب چی دے دی اصل مانا چی کم دے اوڑی دل را دے دی اصل مانا چی کم دے اگا پریشانی دا تھڑے سے پیارا پریشان سے اوڑی راؤڑی بیا کنا ڈڈے پر ڈڈے اوڑی دل دکے دی دکے تقلو پخ پلا مانا باندھ دے او دا مانا صورت حج کے صورت صورت نور کے تاتو گر یاد نمبر 37 اشپار اتل سما سی پارا آد نمبر 37 گورے ودرش رجال ان داد سڑی دی لا تلویم چی نگا پل کئی دی لا تجارت و تجارت ولا بے انہ لین دین ان ذکرہ دا اللہ را کتاب نا و اقامی سرا جارکول نمون نا و اتاد دکھا ورکول دکار نا یا خاپو نا یرگ دی دا گروہ انتا تقار چی پریشان میں پائی کرو نا چی اوڑی روڑی بڑو نا خواستی ہم اوڑی روڑی پریشان میں پائی کرو نا اوستر گئے دا مانا نو یو مانا غلطی دا پکے او دویما دا فیس سما پاسمان کے نو دا مانا ہو رہا ہے پاسمان کے نو دے وی ویون منگا اوڑول دا مقصد اسمان طرف یعنی پی پا مان دے الائی واغستا دا مانا دا الپادم بدلشا دویم دا گے پا گوکا یقین ویون منگا اول د مقصد فی سما الى سما اسمان تدامن ابل ترضاها بیا دی دا معنی کی تا پسند دوا نوړو مونږ تعالی قبلی ته یو قبلی چې تا ته پسند وا نو تر دا خو مداری سی کنه بیا را دے تھا پکارو کنه نو دامن و غلط او چې دم من را ټول تر ختم شو ګورا یقین ونو مونږ پریشانی ستا وای نه مونږ ذات واغسته وینو مونږ پریشانی ته ذات ستا پی سمائے پا آسمان کے اللہ ذات نسبت ہو کر دولی شان دو جنہ دانے چاہے اللہ آسمان کرے اللہ کو ارد ایک بیت بار دے علم دے تصرف دے کنا نو پی سمائے دولی شان دو جنہ اللہ دیر لو شان دے کہ آسمان تے اشارہ کرام یقین منہ مگا پریشانی ذات سا پی سمائے پا آسمان کے نوڑو مگا تا یو قبلی تا تو ارداشت بے پسند کی اسو پسند نہ رہتا دیگا پریشانی وام چیرا مسئلہ با پیدا شی خلق بای چی گورا تروس دا کولا بیائی وارو مخوا دا بس نو اللہ تا تا پسند شی ہر یو سنت بانچتا عمل کے لگر دا تجربہ ہو کئی که پرومبی دا المانتا تو دا خیراتون بندوی دا مڑی نو تا بڑیر پریشان خوش جو سور تیر بیا بڑیر خوشحال شی بیا وستارم خوشحال ہی انور خلق بای دیر کھولے خیر دا گو کئی غم دیر کھولے مزیدارو دا رنگ پا غم پا خادے کرا رنگ جتا بند کا کن کینا نو پریشانی بتا تھی مور بخفشی پلار بخفشی خدا بخفشی خدا بوئی دائی توکڑا دا غمو کدا خادیو تو پریشان بھئی وہ صورت بار تو خوشحال ہے ہر سنت چی شروع کے کناول کے دبیدات و خلاف نو تا تو پریشانی رہ دیکھو بیا بتا دیر خوشحال ہے تجربہ ہو کتا تو فلا نو اللہ خدا ازال خفا گئی بھئی خوادا ہے کہ پلار خفا گئی کپا غم کے وائنو کم داروں بار خیرات بیا با دور خوشحال ہے جائیں نوڑا منگا پتونا چی عمل کرا بدا اللہ خوشا لکی نوڑا منگا تالے و قبلی تا چی پتن بکی دیل آئندہ والی واجہ کا نوڑا مقبل پتر دو مسجد رام اکم دا کی جیتا نوڑا مقبل مقبل پتر دو مسجد رام دیر شتر ویلے دا سنوی چی فوالی واجہ کا الال مسجد حرام دا سنوی یا الال کعبہ اونوی شتر ویلے شتر چی سلور دی شطر سے مت تو یو شطر دے شمال آگا قبلین روالے تر جنوب دا ٹول یو شطر دے بل شطر دے جنوب جد آگا قبلین پر روالے تر کتا پور پر جنوب تر مشرق دا ٹول یو شطر دے ایو شطر دے دا مغرب نو دا آگا شمال روالے تر جنوب پر ٹول دا ٹول یو شطر لگا دا کوٹا را تدی دا تر دا یو شطر دے تر آگا لاری تر دے او دا بل شطر دا دے ابل شطر دا دا دی فل شمال یونو تر ولا غنه نو الله شطر ویلی دا فرد آسان تیا دغه این قبلی ته مخکول لاړی ران کار دی یار دا وتا کده چې قبلی نیغ مخ کما ما خو کړه کم پاتونه خونو کنا نو سمت ارثه په دې په لګه دوه ما چرتا کم پلا په دې طرف دا اوس ګوی چرتا دې ته مخ کند باندې فرما نو این چرتا مخکول نه شم کوله موږ یا خو بل چې کمپیوټر ته ته کم پات راواله ما ما تاسو وای چې سوابه کوم نه دی پلا نو کته هغه د اون تر پاره پلا کدی د تر پاره چې نه دی پلا ګور دی پلا کته تاسو چې کوټ کوم پر وای دی پلا نو د کرنګي بیت الله شتر ویلې د دی وای نه مدارک نکلی دی اغلی کی یعنی وای الی جهته و سمته لان الاستقبال عین القبلت قبلہ متعثر و شطر ولی طرف عین قبلی ته مقبول بیت الله دا ډیر ګران کار وای دانش کیده مله چې دغه طرف ته مخ کا او دې کوټه کې ته ما چې دی په لمخې دیوال ته نو چې کوم دی دا بم دی ته مخ کې هغه ګټ ور دی ته نه مخ کې اب هغه ته مخ کې نه کنه اب خپل سم باندې غدری دیوال ته د امد والو بدغه نو دا نه جدید زم دی په لمخ کې دی قبلی دیوال په ده نو چې کوم دی دا دی باندې دی ته مخ کې نو هغه هم داس نه دا نه چې زم دی ته په مخ کې ټوله دی ته ایشا دا سانتیا را اوس به ملک بیا مصیبت جوړ شه دی دی وجنه کوم دا کې چې نوې جمعه جوړیږي په دا کې کمزور جمعه ته نہ اک سے مت تد بس وہ جمعہ جوڑ کے بس ٹھیک دا دانے کم پات راوالا نہ بیا نور خلق بان جمعہ تو سے داڑ جمعہ تو نے پخل بان روان کھڑی بازار نو کے وے دے کے کم پات نو دام مارو کم پات نہیں تے اگر کم پات سرتو شتر وی دے فار دا سانتا پوش بیا انا بے سامر ما بدل مشرق و مغرب قبلتم د مشرق او د مغرب منځ کې قبله کار ده خو بیت د مزنبی کې په قبله چې بیت المقدس جنوب ته وکنه نو جنوب دا ټول اړخ چې د مغرب نه تر مشرق پورې دا ټول اړخ چې دی دا قبله وه. اس کا ڈر گیا سڑے مس کے مصر کے نہیں با دی مشرق طرف مکھ ٹول داس کے بعد دیدار قبلا نان کے پتر سور کو منگا دی دی دوام چھ دی دغه تمخ قبل دی دیوال تا نو کتا اگلا تمخ او دیوال تا مخ نشا اتا دو بلا خبر کوم بیت المقدس کے کملے دا غف چوڑائی سور دا مگر کہ او کتا بزر پم کمپیوٹر کو کر ماتا بیوی سور سور میٹر دا کمپیوٹر کو کرے لکھا ہمارا سب خاص دا پرس کش ات میٹر دا ات میٹر کے سورہ کسان دوری گئے ادھر دے سی ات میٹر بھائی تقریباً کہنا نو پیو میٹر کہاں ہاں ات بھائی کہیں جو سیڑا نو پاتو میٹر کے سورہ کسان دوری ات میٹر رکھا دا اٹھ چارے اٹھ میٹر با دی کوٹے دے دینے با لگ زیادی کھانا نو دی بسور دی تبا دی دیوال تبا سو کھتا ہوں دری دیشی دس میٹر دیا ہوں نو دس میٹر کا سور کھتا ہوں دری دیشی کہ پیو یا میٹر کے دو کھتا ہوں دری خوشل کھتا ہوں اترا دی کھانے او طرف نا نو اسا دا خواہ دا کی دے ہو چاپی رو دریو کھانا او دا دا ما بیت اللہ نا بہر کم جماعتی تا سو جماعت کتر چاگے چارا دا سے جوڑ کر دا شانتے اگر جماعت ہوگی دی کیا نہ کہا جماعت ہوگی دی دن بیت اللہ نا مشرق تا جماعت تے انو اگر جماعت دور ہوگی چھے دی اگر تیس پٹ ہوگی تیس گز ہوگی دی مثلا نای بسا کئی دات بے ادری گی نای بنی ہو بیت اللہ تو آئی مخنر آدی گیا سا خود نای بے ادری شو تے دی پہلے شو او تا دے شتر ویلے خانا زان تے والے گرانے یسرو والا تو آج سور حدیث کرا دی آسانتیا کچھ آسانتیا دا والے گرانے زان تا نو بعد خلق دا مسئلی جوڑی کری شتر وی خان و این نردین تو الکتاب اکنا کن چور پرشو تا کتاب لعلم خام خواب ہوئی گی چی انہو دا تحویل دا قبلی انہو که زمیر دیر شیان تا دے دا تحویل دا قبلی دا توحید و دا رسالت و دا قرآن الحق و حق دا رب دا دینا دا پیجن بیمانان انہو دی اللہ بی خبر دانش دا یہ کئی ولین او دا دی دا دکر کئی دا زمنګ دغه معنی تایید کړی دی چې پیغمبر زمې چې ګر دا تحویل لګروستو شي کنه نو خوې نه لای نه کنه ولین ولین اته ته لږه نو تاسو به کول اته نه او قدر اتلو کې کتاب وره ته يهودو ته په هر خدمت دلیل ما ته یو قبله تک دې ستا ته ورن کوي کته تا یو دو کال نور ما مخ دې ته دې بیا چې تر اگر دې بیا مستخله نو ولې خپه اوسه ولې پریشان وما تنی تو تب ضرور کم کہ قبلی دی ہمیشہ سا دو ما ہمیشہ نہ رکھنا خام خواب آوڑی بیا بدی خواب کی گی تو اس وارا پہ یو دلی خواب کا بس دیو جو مگوی پہ بیدات یو دم را دوکا خواب کی کو باتیم کنا جس تو مدوالی زن گنانگاری چی پہ بیدات را نکم بیا مولا خواب چی تو خواب نیشی کنا که خواب چی اس اللہ دی خواب چی پہ سونتو مگنا پہ بیان دی سونتو چی خواب کی گی روستو نوسی بغوسی خواب کا کنا وما انت بتابعين انت تابعين كده دي قبلي هميشه ان دي بعد ودا مدي تسلي تسلي كي دي خپل ما پر دي قبله كي قران دي يهودا و نصارى پخپلو كي نو تب ولي خفات ولي پریشان ان دي بعد دي تابعين كم كده قبله ده بعد و يهودا دي قبله نه ماني يغي دي نه ماني يا نصارى نما كي تابع ده جوري كوره چو ده تپاتور اوتم پك ده يهوديان دغه كي طرف ولا انت بعطا و اگر جرتا تا بیر کر دو خواہشات دے یہود پس دان چرا کرتا تا قرآن دلیل یقینتے بتاؤ کہ خام خواہ ظالمان سخت انبی اللہ دینا آ کر چور کر منگائی تھا کتاب یار پونا پیجندہ تحویل یہودی کے ضمیر تحویل قبل توحید قرآن اور سنت آ کر چور کر منگائی تھا کتاب یعنی اکبر عالمان دی آتے نا کتاب دا اکبر علماء او تل کتاب دا بیمان مولیان او دار اہل کتاب دا بیمان مولیان او تل علم دا اکبر علماء یاد ایخا قرآن کتاب الفاظ بیاد ساتھ ای اللہ دینا کتاب کرنا چور پہ منگائی تھا پام دخ پر کتاب حق پر سالمان دی یا رپونا ہو پی جن تحویل قبلی آو یا پی جن دا حقانیت پیغمبر یا پی جن دا قرآن جد اللہ کتاب دے یا پی جن سنت نبی رسام کما یا رپونا اپنا عملہ کچھ پی جن اقبلا و اقبل بچی پل دامن تک پر سلو کسان کے دا بچے اولان دے وی دادما بچے دے دے دک کرنگ دا پتہ لگی چی دا ٹھیک دی وین نمینو پر کو یقین یو ڈال دے نا خام کا پٹھائی حق دے پو دے پو چی حق پٹھائی بعد بھی ایمان دی اور حق میرا بک حق ثابت دے رسول حق تحویل دے قبلی حق قرآن حق سنت وہ ایسے حق ثابت دے قرآن ثابت دے توحید ثابت دے سنت ثابت دے میرا بگر افتانا مکی گتا اے مخاطبہ اے مخاطبہ مکی گتا شک ان کو نا پدی حق ہے بدار کلام خو نبی اسلام تے مراتن ہوتا ہے او کنا تو نبی اسلام تے بیا بدا شی نو مکی گا پشکی مکی گتا دے پشکی دے دادا امنا او دے دعا گانے وغردہ بیمان دے نٹی کی گئی دے دعا مقوار چی خدا دے ٹی کی ندا دا لڑ ختم دی ولی کلن دیا ایتم بیا خال کوئی ولی کلن وجاتم ولی کل امتن دیکھنا تنوین دا یہ وضع مذابنا ولی کل امتن مذابن الیہ دا پار دا ہر یو امت یا دا پار دا ہر یو قوم وجاتم یو طرف دا مخرول پا عبادتو کی ہوا مولیہ دغا امت یا دغا قوم مخرول گی طرف تا دیدہ کہ وجاتم تا خیالو کی دا ویجا پاس جہاد تے پا دی دا کی دا وے راوڑے دے دا وے چے حروف کمزور حروف نے ہر پہلا دی توئی یہ ہر پہلا کرے چے دا جملے دا صیغے پر سر کرا سی اول کے کنا تو دی غردی کی بیان خیال کو یہ کرے چے ہر پہلا دا صیغے پر سر کرا سی نہ غردی کی دی دا کہ نہ غردی دے یا تن پکارو نو بعد نو ہات وئی سراپ اگر ہوا ہے کہ دا خلاف ہے یعنی یعنی بس خلاف نا دا ما تک مان ارشم خلاف اصل لے ہوں خو اگر نا شیخ وی نعم اصل کے وی دیدہ دا ٹھینک شو دے تا تا چل خی چی بیان دا سنت تے کنا نو سنت تو بدا ایک تا کمزور ہے تب دیئے تب لوری تب خزے تب کشرے نو اسے نہیں چھتا دا غدا تا ٹھنگ نشے تب ٹھنگے گے خبرہ ٹھنگے دون لپد دا سرال سا تا چل خی چھ ٹھنگ شو سا لیکن دا وہ ٹھنگ شو دے کنا نو دا کرنگے تم ٹھنگ شا تم ٹھنگ شا خیر دی سم نشتے تم دا غدا ٹھنگ کلک شا وہ اسے اللہ بے ٹھنگ کی بیا ولیکل وجهتن د پار د هر امت د پار د هر قوم یو مخ د یو طرف د مخ اړولو په عبادتو کې هغه امت مخ اړ یغی ته د هر چا خپل قبله ده نو فتح په خیرات مخ کې شي د یو بل نه نیکو ته نو تم د پیغمبر اسلام په دغه باندې سنت باندې عمل وکړه کنه د هر پیغمبر خپل سنتو د دې پیغمبر په سنتو باندې تک لک شه کنه اینما تکونو کم دک چیتا تراب ولی تاس دول اللہ پیو دلوان ہے یقین اللہ فرق دیمان قدرت والا رہے اور کم دانا چیو دیتا نوار و مخبر تدر محب دی مجد حرام یقین دا مخرول میں مجد حرام تا خامخا حق دی رفتانا اور نجد اللہ بے خبر دا انتا سے کوئی اور کم دانا چیو دیتا نوار و مخبر تدر مجد حرام اور کم دک چیتا نوار و مخون اخبر تدر مجد حرام پینزد اللہ ویلی دی یعنی کم شے چے خلق وسرا دس شی کنا یو ناروا سرا مثلا یو بدا سرا دا غیرت با پینزر ٹیم اکی مولی سے بس سار مس کے بیم کے ماس فقیر کے بیم کے نانچ یو دل بے کے لکن سا با دمڑی دا خیرات دے دنبار دے دا پا پینزر وقت رات کے پہر مس کے بے کے چی خلق دا غینا واوڑی ایا دس شیوی دی قبرون پا خوال پینزر وقت رات کا پینزر وقت نو پینزر وقت دا راوڑی دی یعنی بیا بیا بیا بیا بیا بیا آخر وقتی نو واوڑی رکادت شیر سو سو کارو داغی داغی داغی ارس بروائی دینا جدا کو سٹو کی خونه دی بیا بیا بوائی اکم دان چې دې ته نوړ مخ پر فطر دما جارم اکم دا چې ته نوړ مخ نه پر فطر دما جارم دالی الله دا دیم دایبل الی دوا ذکر کړم ولی مخ واړو لالله کن لناس لکم حجه دې فار چې نشي د فار خلکو په طرف باندې دلیل بانا چې وګوره یهود به وای چې زموږ کتابونو د اخیری پیغمبر قبله چې کوم بیت الله ادې خدا تور مخ نه اړي دربار باندې دلیل جوړ شي مدینی والا بم در باندې اعتراض کوي نو مخ اوس واړو چې دلیل باندې جوړ نشي الا لیکن آکرن چې ظالمان دي یحتجون علیکم بباطل من الحجاج مگر آگ کسان چې ظالمان دي د دینه نو دی به پتا باندې په دروغه باندې دلیل چې دا وکړه هغه نه مې فلاح تاسو دغه نه مې رګه چې په دروغه باندې جوړې چې اولیا نه مني خیراتونه نه مني دعا نه مني دینه مې رګه او په دار باندې پرختیا باندې ورته دلیل جوړ دکې د کاغه پتا باندې کارګر کیږي نه دا دروغه هغه دروغ کله کېدې شي ټینګېدې شي ابوزي او که پرختیا باندې تا غي سره لګې وره ډوباره تم خیراتو کې مړی پته نو ګوردا دلیل جوړ شي په دې باندې شرمېږي بیا خلک وایي جوړوي دا لغه موحد ځانته وایي بل چاته به ګوته نه شي تاته بیا ګوته نه شي دې وجه زموږ ملګرو له دیات په کار چې په سنت باندې کلک شي چې بالکل که سر مې ځي خو نه بې کوی رانه زموږ یو ملګری دی عبدالوهاب نوم دی پلار یې مړ شو ما ته یې سوچ مترونه مې خلاف دي او دوه کشتر مې د مرګ خاطره ما خیر دی مړ شه په کنه خو نه به کېږي نه که ټینګ شه یو بله خبره کوم چې کله په یو سنت باندې ته کلک شو کنه نو ستا په کور کې قرآن شه جاری نه شو ما بیا په ګډ وله په بل اړه ستا کور کې قرآن جاری شو یا ستا لاسه یا ستا بچی لاسه دا زموږ خلک ولې کېږي یاره پلار دکې به خفه شي نو هغه چې دا خو دې خوشحاله خدای خو دې خفه کړه کنه ټینګ شه مړ وته ونه به کېږي سر به زما سر به ستا دی هغه عبدالله به ته وي سر به نو هغه پوه شي چېرته خدای مړی نو بس هغه بیا غلی شو اخو مومندو ای واس بای په غویان او سات على مومند خدای د مریا مومندو خیرات خدای دی یو کاو یره ډیر سپور شه ما زه ما چیر کړم مومندو که څو کوم شو کنه دا غوخه وکرم لګه اپکیس شروع وای دا دغه لګ بس خشب وغړ بشما د مومندان په خو څنګه لکه الکو کوم چې دا دیګونه دا شین چړاول هغه بیا شیخ القران چراغ نو ختم کړ الحمدلله ډیر شین خلکو به کول مولیان هو نو لئلا يكون مخوارو قبلتا دي لك خبره سنه توارو پتس پسونه د نبی صاحب عملو کا کا تحویل قبلی دی او کا غم او سنت دی او کا خادر نو پاره عملو کا دی فار چی نشی د فار د خلکو پتا باندې دل باندې ګور دال ادان د موحد وي دی خو رضونه په خپل پیغام کې ور را وکړه وګور په خاده کې خپل دان را وکړه ها الا لیکن آگزان ظالمان دے پتا بانے اس پر دروغ جوڑی اولیان میں وائی دے گا ہاں نقصان نہیں شکولے ولا تخشاؤں میرے دے دروغ جمنا کئی دے وقت شاؤں ایمان ہوئی رہ گئی سنت بار کلک سے ولی اتیم ماں داو ساگا حکمت بیانے پو سنت بار دے عملو کا نگو رہتا ہوسا ولی اتیم ماں نعمت علیکم او دید فار چے پورے کی پتا تو بانے پل نعمت چے قرآن دے طالب اللہ قرآن در کی اس طرح پکور کو درسون شروع شدا والله اللہ کو تاہتا انہوں نے دویم علت اقام کا تاہتا دا ہدایتا علم ہو کر رہی اس طرح کور با دا ہدایتا مرکز جوڑ شد ادا ما تجربہ دا خاک پل ما ذات تجربہ زنگا رنبے کا مشو دی شاہ پیسل دیا دی نیا مرا شوا ناگئی کلک شو مونگو تا کلک شای ادا ما کور بگوا دا ادا لور میں چوز دا دا خو دا شندا دا وڑا دا سے دا سر پیندر شلو کاروا پیندر شپارت بوا انو دی خو مان قرآن ویرن دی آل تاکی قرآن وجود را واقع سا دا غینا بیان زمانگا خپل خپل آره اے بچے چاو تا اے لوری دا تا کم دانا ویلی دا کاجینا دا سا دا قرآن بیستو گئی ویا نو بیا دما خور وا دا دمور دی محمد کمر آقا دا شان دما قبل خور دی سا دی نیا نو دی به ما قرآن را ساده که به شروع شو خرمه در تا ساده قرآن میجد نوایی بیا در تا چه نوایی ای واتا ای در که کاجی نا زه وته ما ته لونه او زامن او ټول کاکاجي لونه مشران نه کاکاجي زما بچی ما ته کاکاجي وای نو هغه دی ته وی چې خد رحمان د ما نه مشران یا وی بچا دغه شی موږ بدردو او موږ د قرآن خین ما ته دی وی معنی ته تاسو باندې را دي خدای دی پنځ دې ده کې دا غره موږ مصالحې په کلو کې نو ما په دې ده کې یو کور خوخه یې دغه زیاده ټول تک خپل دی سړک بغاړه باندې نو زبر اعظم نو زبر کې تاسو درس کوم نو دا موږ د خور غ کور چې څو روډ په غاړه غي خوخه نو په سالور موږ د درس ورک یقینا هغه درس نه دور په دره غلی ده چې په غټور علاقه کې د شاګردان دي پای کی دوری کی کو دورا دا یو دورا وا د دیشا په خو اخره کی ورن بیر ورن بای دوری د دیشا د استاد دی مور به کول یو دو دوری د بیا دار وا د شو ان بیا اغه ته مغه دای مشرب تری خو دغه دیشا په خو اخره ما په او خی باندې وا د زم خپل مده او تکړه خدا د خدای دی خصاتی اوس د پ کور کوم امید چې ما اتیا اصل کتن مزيات نه سیل تک خدای زیات بناسی ده کما ته تل تک خدای کی نو تاسو وزان دا نگو ناوری چی دا پا گنا که نای دا غیر سریخ پدن نو ال تا غا کورا علمو گر داشن دا عبدالوحاب کورا ما چی سنگا غام ختم پا درم ما تیوی او سیاج من خود در چوک محسو که وی عمر خلی برا که من خدا که ما دا دا غا سنت عمل ده دا سنت و اثر ده خواه پا سنت دا عملو کن خدا دا خوشحال استا کور که قرآن در شروع شد کما کاب دا کاب سپد بس در محدوپا دا مصدر به مختلف خل رواتی ندی اوتیم سرول اوم لگو اوتیم علیک اوتیم علیکم نعمتی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم مثل ما ارسلنا فیکم رسولا منکم پورا بگنو دا تتلی نور در کئی چی نعمت بر بانی پورا کم لکه سنگی پیغمبر تا دا یکین دا کنا نو دا کنی یکین دا او مانی چی تا با نعمت پورا کما یا تحت دون سرول لگو تحت دون احتداءن تب تب لارو مئی لار سنگا لکا سنگ چی ملاک لے کر تاس پیغمبر چی دا یقینی دا اب ہم یقینی شی آیت دون لولیو پتا تا بان سمگا آتونا اب پاکی بتا دا اخلاق و رضینا ہونا اب پاکی بتا پا قرآن پا سنت بانے اب پاکی بتا پا آوانش تاس پینا پوئی دائی تو فت کرونی یاد کئی ما دا یو مانا لبزی کوا اب یا پی لوگوں نے اخبر مانا کوا یاد کئی ما یاد کا بکم تاسو سمانه کلا د یاد نکنه الله نه بتیر شه نفس کو دی فی طاعت ما یاد کی زما د حکم منلو کی چې دوه ام دا کار مکو وي نغه مکو چې الله الله الله ما ته چې دا کار مکو ما یاد ساتي په طاعت کی نو یاد بکم تاسو په نعمتونو کی دا معنا تر پیغمبر علی السلام په طریقه باندې چلیګا نعمتونو در باندې برتر د علم د نور دنیاوی ارث وشکرو لی شکر ادا کئی زمان نعمت چی قرآن دے توحید دے او ناشکری من کوئی اس بیان دے امور مصلحہ چونکہ دا گران کار پر دے سنت بان ٹھینکے دے دا کارون کوا چی اللہ دا طاقت در کی امداد دوں کی اے ایمان والوں استعینو امداد وڑی دا اللہ نا بی صبر پک لکی دو تر مشکلات کی تک مشکلات خبر آزی کنا پلار بخا پشی رونا بخا پشی بائی کار با نوشی نو صبر بکے تکلیف کے دیشی سوک دی ہوئی جیل تا پک ملار چھے نو کلک شا امدار وائی دا لانا پک لکے دو تا پا مشکلاتو کے اب ہمون سرا و ان اللہ یقینان اللہ سرا صبر نا کرے خوپا خوپا دیتا ای مئیت خاصا یو دی مئیت عاما مئیت عاما خدا اللہ کافر سرم دی بچی ورکی رزق ورکی بیمارت دلرکی ایتا ای مئیت عاما یو خصوصی تعلق نو تا اللہ یادو پار تکی دو پیغمبر اسلام سنت ناوڑا ما نو تا تا اللہ خصوصی تعلق جوڑ شی لکہ وہ حدیث کرا دی یہ نبی اسلام فرمائی چی اللہ پاک فرمائی چیز انسان تدیر نیزے گا پا ناپل سرچور نپل کئی نیزے گا حتی کئی جن دا آغا ستر کشم پا ما بانی قتل کئی دا آغا غونو شم پا ما بانی وردل کئی دا آغا لاشم پا ما نیول کئی دا آغا خپیشم پا ما بانی تلل کئی نو بعد خلقا گمراہان آیت دارا ہو باسی جن دکی اللہ دنش دکی دا اللہ صفات را جی اولیاء کئی دا اللہ صفات را دا ناروا غلط خبران اتر دی حدیث مانا دا چی کلی اتر نواپل کئی دیر ہاں نو بیا د خپل په خپل عبادت کې عالم غلط ده ته نشته د لاس په خپل عبادت کې عالم دی غلط شنه شي چته د سترګې په خپل عبادت کې عالم به غلط شنه شي کته د غوګونو په خپل عبادت کې عالم نو دی غلط کار نه انسان کمزور شه یعنی د دې حفاظت کوي الله بیا شیطان نه دما الله تاسو مخصوصي تعلق جوړ کړي چې کله ته پسونه دوا کلک شي کنه ان الله ما صابرین اوس دا ذکر کوي چې کله کله په دې اعتبار سونه دغه مرګ راشي اته وي مړ نه کی نو مړ شي کنه الله وي دا وړي خو شي تاسو یو خل جوان ملاو شي مری خو باسي مری ولا تقول مو اتا تو هغه چاته یو جلش پلا الله کې مړ مړ خو دې یل کم مړ بی فائدې مړ ته مو دا بل دا خلک مری بی فائدې مری دا بل الله ته مړ شي یا خپل باندې مړ شي نو دا دې باندې مړي ستاب نوم پات شي ستاب دنیا کې نوم پات خلک باندې یادې چې دا هډیر لې سړو وګور دور کار کړې دې دا الله دربار کې مو ته چت شي دنیا کې مو خلک ستا یادې اصل قرآن پر دی بانے زان مرو کنا نو دا غنو با پاس پر طول دنیا کی خلق پی جانے زو سا شستر خودے مدد شم پر طول دنیا کی ما خلق پی جانے لیدل بینے ما طول پی جانے یو دلے دونگے مالگرے دے چچا لاکے نو دا غنو خد مرو نو منگا خفیز دن یو دو بڑا گان ناسو مخلا نغی یو بلتا گئی یو داس ما تا گوری انو ما تا خفیز ما تا دی تا تا گوری ما والی درس امریکی دیر خلق دے دا بتو مشہور بچ بیا تقریب بئی نو تو مڑ شی او خلق چے قران تو چالی دل نہ دو خلق تر مینا یار دیر کول قران دے خور دیر خلق خدا پاک ٹھیک کڑی دا تا نو دک کر گے اللہ بتا نو مڑ شی جو اندے شی فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مزمر ہے جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا وہی فنا فی اللہ چ زان دا اللہ پ دین کے فنا کی مڑ دے شما بدی کی د بقا راس پټ پروت دی غس شه هغه به ته دنیا کې مونږ ته جته می جنې می مرنا نه یسو چې دا نشي مړول په دین باندې یریږي دا غل هغه دا هغه غړو ژوند څنګه نو دلته مو یو لا تقول مو یا غا چاته چې وجد شه بل را را کې مړو چې قران وی ودل نه سما ما دي ګر وی دې ګور یو جی پراګ دا غینا یو دوه کله را کو شو چې په لې چول یو سر مولا او پټ کې والو اس دعا سلام و تروکا انے میں کم دارا دی یو کس ما تا وی یہ دے پی جانے نہیں میں نا مان دا خانو یسا دا اسا گل راڑے ہوں تکچا تیا دی ما تے ہویا تا تو بھی غم ہے خوب بار بادشاہ نے منگتا دا آر سے یاد خوبان منگتا دماغ منگتا بچون منہ مسیری گئے تو خیرا وی ما تے نا وی آتے دالا تا ته مای چې زو زو وې د منګه منګ ودا ته دوا ته وي چې رې والی مې لیدو خو زبردست عالم مونږ خو کافر عالم کنه و یو دا بردا عالم دا ټول مولا را جام جو دا خو یو واد راغه ابا تا ټول داس خراب خراب کړه غي وړو خبره نشو کنه نیما ته دا چې ور شو دبه ما ته نه ما پیجنې اما ډیر بد کار کړو په را باندې نو ما ته بیا غسل خپل خبرو کړه هغه خان ویدار دست چل شو جیش دا خبر شما چی مولیان رضی اوسای تا کنه تا سر مقابله کنی نی پنج پیره خو منگا غلط منه چی غلط دی اولیان منی دا نمانی نی ما را پل نوکران اللہ سوٹی ورکر پلاتو که چی دیر پر مخ مخ بانه بیولی چی دیر منادره بایلی کنه عبدالرحمن خانه دو اوسای ایما آده چی دیر راشی کنه دیر پرشی پر مخ مخ بیولی نی چی تکی ناسی اوی دی نور لمی گڑان لار کرو دی مولیان ولا کہ دیو دی بات کئی ابے بد گڑان فرما وچ تا تے خبر او کرا وی گئی وچ دا دی تا تے چ یو خبر او کرا چ دل خو خود قران او ما تا وچ دا فات یعنی ہات برہان کن کن تو صادقین نی پدی ہی گلی بد کو پر پر کو شاو دا کو یہ دا پوجا بے ایمان دی وزر پمڑ رال نو کران تے سوٹھو کرو شاب شاب از نظر دا غلطی ہونے کی چرتا کوئی دم علماء تو انتا ما غلطی خو کڑی وا ما تا سر ملاقات مکبار دو اندی یاری نچیار تا ما غلطی کرد زان تا علماء تا وا نو خیر وی دا خبر منګه کول نه دا مولا ته براغه دی چې یار کاش دې دې لم ما په یو خبر غلګ ما ته غلسه مولا یې سیمه آی کړي لولې خلکو متی مولا او داړه غي مولا او تشه یې نه کنه ته لم مولا وی منګ وی وی ما چې بد دا ګذ نه میدان جی په مولا دې یو کورته مولا نو چپلو کرالو راغلو د سره مولا درو کا شیخ وی خره د سره مولا درو کا نه مولا دې وی یار ته سو یې ما چې پسې مولا دې کې مولا ته ما وی ته وی دا چې شهیدان شه دې سو آیا شیخ دې شهیدان وینا چې قبر کې دي شیخ دې چې قبر کې قبر کې دي دا وتا ما وینا دا چې لا لار کې مړ شي شهیدان شه نه ما ته دا لار کې شهیدان وتا ما وی سره ګړبړ شو یاري دا یا خانان خو مو وی دا چې درستم نه را په مخه کړو غا نه یہ تو پوچھ دے بھی اس بیتا تھا مہتے مولی سے تھا مطلب دارے یا اللہ پہ دارا کہ دانے قربان کردے کنا شہیدان ایک بارا کہ آو آو وہ مہتا ہے چھے دخوام چھے جواندی دی یا چھے دخوام چھے مردی وہ اللہ قرآن چھے جواندی ہوئی میں چھے کم داوے لی راکہ قرآن مہتا قرآن آر کن شپارا تھا مزی پارے کبار پسی گوری شلہ مزی پارے چھے ای غریبان قرآن بہن پیگیم وی ما ته را کته مولې شم جوړه ها غر ته ما دمو کنه ما د دې معنا وکا یو مو هغه چاته چې شهیدان زل ما شهیدان ما د قتل معنا وکا نو دا غره معنا دا معنا نه مو هغه چاته چې وجل شه زه ټیک وجل به تا ما مړ به تا ما وجل به تا ما نو ګوره یو مړ دی مړ اپ خپل کټ په مړ شه بدن روغ دی وساته اوسه ده یو چې ګم ده شهید دي دغه بدن ټوټي ټوټي شو ده لازم ماتي او دا پورته ماتي دي سورې سورې انا او یو چې ګم مجروح ده مجروح هغه دغه بدن مات کړوني وساپه کی نو چې وساپه کی سو خخول شي نه دغه سو مال تقسیمول شي نه دغه خدای په نکاح کې دي شي نه چې سو مړ شو ني او سو د عدت دي تر او دا چې کم قتل شه ده وجل شوی زمون به تمر نو وجل شوی به تم یو خانو دې دا خو ته دې دا مولیت مخ وجل یعنی ټوټی بدن زری دا تا دې تا کړه ویلګي ویزا تا کوم نو ولا تقول مو اچا چې وجل شوی پلار الله کې عباس بڑا عباس نه مړ شوی دا تهجید درک تعالی یک بدی سنت په اجرا کې ته مړ شو کنه دا تا دا بهترین جوان ملاو شد تا با دا خلکو پا دونو که راج که با کلک شد مطلب داره بل اخیان بل که جوان دیدی او کم دا جوان دیدی لگه او بل آیات او گوری پا دی ورپسی صورت که ایک تاو نتر نمبر آیات او گور سوط آل امران صدورم اسی پارک یو سل یو کم او یا دا افغانستان که رو ای پا ایک تاو نتر نپنگ دایی دا پارک دا یو سل یو کم او یا شپک شپیتا یو سر شپک شپیتا ولا تحسبن الذين قتلوا اغمان مگو پاکتا ما چی وجل شپلار دا اللہ کی امواتان عباس مڑا بل احیاء ان پر جو اندیو کم دا ان دراب بین پنز دراب دی اللہ سا خوراک ور کوری شی کور دا آتر کدی دا کی دی دا جو اندیو والی ویلی دی دا دینا مخیاتو گر 188 نمبر یو سر شپیتا دا منافقان خبرش کردی اللہ دینا کتان آکتان منافقان کی وای دی له وای دی د اخوان د روح خلونو مبارک وقالو دی ناس او jihad نه د منافقان وی وی لو تاو نه کچردم گه مان له jihad نه ته ما قتل نه وجل شي وی یو جواب لال ته کی قلو تو فدرو د پغی د خپل دان نه مارګ تا تو یار نه دی ته بران بچ کنا کچری تا در یو جواب دا کو دوی مال دا کو بے ایمان اگر دا ستاغونه به بس نه دی مړ شي اې دا الله دربار دی ته درجه واسه حاصل کړه د دې د لاندې امام کاسانی رحمت الله علیه کمانډر چیف د احناف هغه وایي انما وصف مولا بالحیات فی کامل اخره یعنی شهیدان ته الله پاک ژوندی ویلې په بار د احکام د اخره په اخرت کې ژوندی دي په قبر کې وایي الا طرف فی قول تعالی ایت سوچنه کې تعالی په قول کې چې عند ربهم الله سخا بیا وایي و اما فی احکام الدنیا هر چیز پا پایدبار دا احکام دا دنیا دی نفس شهید و میتون شهید مرد شده لئن یقسم و مالو دیون دا اغا مال تقسیمی گی پا بچو که ویون که خود زوجو بعد انقضاء العده او خده پا نکاکولی چی بلتا پس د عدت تیرودونا او صلی علی اپا بانی مو جنازه کی نو مر دے خو جوان دے او تا پیدوار راخره چی اخیرت دا خول جوان ما حاصل شم نو امام کاسانی دا کتاب دے البدا و البدا و سنائے فی احکام شرائے آئے کڑوں بی جل کی اخیر سپا دیو گرم فی ذل جل ریدر بہترین ادا آغا سڑے دے دا امام کاسانی علاودین کاسانی ددی دے دا یو استاد شاگرد ام کاسان ډیر لوی عالم نو هغه یو کتاب لیکلی و د فقه مختصر ونه کې نو دا هغه یو لور وه انو یې په د بادشاهانو رشتې هم راتلې د وزیرانو هم راتلې ډېر ښکلي هم وه او ډېر لوی عالم هم وه انو دا خو د عالمان داسې نه څه به چې ځان سپک کړی د بادشاهانو په خپو کې پرات داسې نه وه عالمان هغه ډېر داسې غیور خلکو ای بچیان خو ته باندې تل که غریبانان به خو نه به خپل عزت بچ کړو دلته مولا ځان سپک کړی پارته کې په جوماتونو کې خلکو ځان سپک کړی پیسې بل ته لاس نیولې دي او دا که چېرې وزیران شي نو هم سپک دي که په سیاست کې هم سپک دي یو بل ته مینتونه کوي هغه یې ځان نه سپک کړی نو هغه هغه هغه جینۍ ورته وایي چې پلار هم هغه چادر چې ستا دې کتاب تخپه غرمه د هغې د هغه د لور نو تخپه او د پلار هغه کتاب لږ تخپه غالبا زما داس خیر کړی دی نو تخپه که نه نو هغه ویددي شر چې چا ولیکل او زما خو خوښ دا جینۍ وایي زه به هغه واده کوم هغه تر واده کوم نو په سولو شر دا کتاب ولیکلی شوی ځکه یو وایي چې ده به تر د دې امام کاسي علاءالدین کاسي کاسانی ده د شر دا خوښه شوه او تر واده وکړه بیا خبرې دی بیا تللی دی اجلا نو هلته کې ورسره هغه یو باچا او د هغه زمانې نو هغه سره ملاو شه د لوی سړی نو هغه ورته وایي چېرته ما سره لاړ شه هلته به زه هلته وزیر اوقاف کوم خپل دا کې نو دوی زما ښځه وي هغه پسې به خطولي ته خطولي به د سفیان به ورسولي به تر وراشي نو دم د نور بچي ولیکه ورپسې خطه یا ښځې له خط لاړم چې یو کتله نو هغې ورته په خط په بل طرف ولیکله چې دا ته وکتل د باچا ډوډۍ به حلال نه خوړې صرف هغه تر لږ نه کېناستې د فقه دوره غټه مسله ته نهیره شوه چې نامحرم سره یو سړی یو ښځه تللی شي حج له نه شتلی بې محرمه بل محرم نامحرمه سره نه شتلی نو ته ما اوسه او دا ته وکړه چې زما دا خط در شي که نه او وزارت په لته وه علم دن تختی شابه هغه چې څنګه د خط لاړ هغه وژړل یاره ښځې ما ته ښه نصیحت کړی وی نه زه نه شم کول بس وزارت وم دا د خلکو کار دغه خلکو نوم ژوندی پاتې شوی په دې دنیا کې نو دلته هلته کې کوته ژوندی ویلي ده په دې چې د منافقانو جواب کړی یو دا چې ځان نه مرده به کړم زه خو جهاد کړم ته به بد شي دویم جواب ویل دا کړی دی چې هغه خو د یو ښکلی جوان وته ته به څنګه مرې ته خدای ډیران باندې به مړ شي او کچر لکه د سپي به مړ پروت دی نو ته هغه ته مړ هغه ته عباس مړ مه وایه هغه بهترین جوان وته شي د آخرت په دې دوو ځایونو علاوه چېرته په قرآن کې اشارتن هم نشته چې مړي ژوندي دي او په بلا ځایونو کې مړي مړي مړي وته وایي مړي مړي و یوخ الموت ژوندي به کوي مړي دا لیکن بدعتیانو دغه دوه ځایه وای ګل ژوندي ورته ویلي وایه ته قرآن مې پوهېږي د قرآن ستا پلار وې چې دا نشي کول ته پوهېږي نه په قرآن باندې دې ځای کې ورته ویلي ژوندي دی کې بیان د اجرا د سنتو سنت جاری کول دا ګران کار دی ان الله کبیر تو الله الذین هدى الله مخ ته تاسو دې کې مر خاطر نو دلته وایي که مړ شي کنه یریږه ما بیان کو که مړ شي دا مرګ دې فائدې نه دی مې یریږه پوه شي به دا ولا تقولوا ما تقولوا ولا تقولوا لنا ولا تقولوا ما تقولوا هغه چا چې وجد چې په لار د الله کې عباس مړ بلکې دته یو بهترین ژوند حاصل شو الله ته دلته نه لیکن تاسو به هغه ژوند نه ته چې تاسو به نه پوهېږئ دوی چې نه پوهېږي بس پرېږده کنه الله ته یې پته ده هغه حدیث کې راځي د بخاري شریفه د مسلم شریفه چې دته الله پاک د شین مرغه بدن ورکي نو بس دې په هغې کې ګرځي او چې کله آرام تېړو شي د الله د هر څخه راشي غدا دی خپل ځایونه ښایسته ښایسته کې بیا آرام کوي اگر ګرځي ټول شنه نو دلته نه وي دلته ژوندي نه دي قبر کې هغه مړ دی او بلته بل یو شهید خیمه د نبی اسلام د تر دوی د جعفر تیار رضی الله عنه د رضی الله عنه مشر ور دی د غدوې موتا کې شهید شه نبی اسلام ته وحی راغله چې هغه شهید شه لاسونه ته کړ شو خو الله پاک والله د لاسونو په دوه وزر ورکړي په جنت کې نو نبی اسلام وی جعفر تیار د هغه ښځه وه غالبا اسماء بنت عميس او ما تیار شه اسماء بنت عميس هغه چې د هغه عدت پوره شو ان ابوبکر صدیق نکاح کا نو هغه خو شهید ده هغه خو کم شهید ده جعفر تیار دی نبی اسلام تیار ویلی جنت کې وزر وکړی شي نو عدت چې پوره شو ابوبکر صدیق سره نکاح کا نو کچر شهید مړ نه وو نو بیا سره نکاح کېدی شه بیا چې ابوبکر صدیق کله وفات اسماء بنت عمیس دی بیا علی سره بیا واده کړ ابوبکر د عدت نه بعد علیم شهید شو کنه دادا ابوبکر هم شهید وو دغه هغه مار چې چلو یو کده مو خلک وای دی شهید هغه مار د مار د ځان دی وفات شوی بیا نو علی د دوړنه یو بچی د ری ورنه د حضرتی جعفر د یو بچی وو او د ابوبکر سید د هغه محمد نوم او د علی نه چې کوم شو هغه یو چې دغه غالمان محمد نوم غالمان د محمد نوم دلته ډیرو نو کته چې شهید ژوند دی د دنیا په ژوند نو ښه سره نکاح څنګه کېږي بیا خښی ولې امال ویل تقسیمېږي ژوندي سره مال په کومه کې پروت دی لس کاله دغه مال څوک تقسیمولی شي د ښه د بل نکاح کولی شي ولی څه وایې که نه اوس ایمان تېر کړه نه د دې د مرد نه د ژوند نه دی هغه د هغه د ژوند دی خانه او زموږ د احناف کتابونو لیکلي دي چې دا چې ژوندی ورته ویلي ده په اعتبار د آخرت ورته ویلي د بردخو او داسي او باقي د دنیا په اعتبار مړ شوی ځکه د هغه له غسل ورکړی دی د هغه جنازه شوې ده د هغه چې کوم د مال تقسیم شوی ښه دی چې بل ته به نکاح شوی د نه بعد نو څنګه ژوندی دی ولا تقول و موات اتاچا چې وجل په لار د الله کې اباس مړ بلکې ژوندی دی په الله څخه په برداخ کې لیکن تاسو نه پوهیږئ په ژوند باندې او دې مخ کې ارته دا وایي کنه کله مر نه بچ شوی تکلیفونه خو به خامخا راځي لام د تاکید نون تاکید ثقیله او خامخام ته امتحان به کړي په تاسو باندې بشیر پشه یو شي سره په څه شي سره من الخوفی یعنی د یاري والجوع او د لوږې و نقص من الاموال د کموال د مقامول د مالونو او د کمول د نفسونو و ثم د کمول بیو دا پینځه ذکر په پتا کې ورځي وي دا پیزر بتا تکلیفونه دا دور دی اخری چی دا بخی دیگه بیا سات تکلیف ختمی دا دا مثلا دا شان دا را دی را را نه وای نه له کبیر نه الله دین هد الله او دا اذا الله چا توفیق ورته غی کای فبشر صابرین ازر ک لکی دون کو ته مشکلات وک الله دین ک لکی دون کی هغه کسان کل چورت دی ته دې مصیبت په دین کې انو وای دی ان لله یقین مګه د الله یو همګه الله ته واپس لون کیو نو دی مړو سره لګورا دا هر مصیبت چې راغله که زخمی شوه که کور دی ګور دیلې که دوی دی مړ دی که موسسه مثلا ته بس ان لله و بس الله و دا اړه مضبوطه ان شاء الله آیا د دې لاندې لیکي د نبی صاحب بیبی دا حضرت سلیمه ام سلیمه آغا وای چې نبی زما خوند مړ شو نبی صاحب راغې ماته تدیت وکړه اما ته وی چې ان الله دی ویلې ما چې ان الله یو سړی یو بنده یو شی لاړ چې ان الله وی ویلې راځم الله غي نه خور کړم ما کوي چې د ابو سلیمه نه به څوک ماته خمیلا ویږي وی خیر خبر چې دا تیر چې نبی صاحب بیا مال راغې ویچر دا خبر کوم تا ته ما چې وای دي وی ما ته وی چې ما تر نکاح وکا وی ما ته دې دا خو ډېر سودا ته خو دي خبره خو ما کې دوه بدینو اوس خو ته ما پیغمبر نه ما ایبونه خیر ده ته مخزن وی د خیر خو نه بیا دادی نو زه ګورم دا دې ما نه ډېر تی دې نه نه چر سوما د کافر لاره نه شم ته خو هم تړې نه پیغمبر او دوی نو ما بچی دي ما ته وی چې دا مزاج بدل مله ٹھیک ہے استا بچی زما بچی دی کنه چې بیا ما نکاو کنه بیا ما ته خبره شو ابو سلیمہ سو ما ته پیغمبرانو سردار زما الله ما تراک دارنګ دی دا ما بلوا کوم ذکر کین وای یو الکو د نبی صاحب ډیر خوخو ابو عمر دا د انتر رورو غالبا نو د نبی صاحب اړیر خو دا بعد ما شوان سړی خوخي نو نبی صاحب جوړی دا ها نبی صاحب دا یلکه دا بومر یو مرغای و چیرته شو نو مرغه مړه شان دی ورته خپه نبی اسلام چې به لیده ورته یا ابا عمر ما فعل النعيره یا ابو عمر تا هغه مرغه شو نو هغه لکه بیا بیمار شو هغه مړ شو نو ام سلیم رضی اللہ عنہ دا مور رضی اللہ نصر رضی اللہ مور نو هغه چې د دې خان مزوره لته نو دا لک نه جوړه و نو چې ما سلطان دی راغ نه هغه مور دغه خدا بچه نو ته یې عمر ته خواته ای هغه وته چې حدات نفسو اند هغه نفس آرام کړي دا دومانی آرام خو د شو کنه مړ شو نه خوشاله شه یا خوشاله ده نو دیو ډوډاره ډوډه مو خړه بیا پغښ په باندې امام کړ د باغالبن نو چې ستار شو دی پاتې پاتا ای پاتا اذان تیکا هغه تا ته ما چې هغه د نفسو نه مړ شو ده خو ما هغه ښه تا ما دې نه کته تا ما ول تا ډوډه نه خړه اته ستړی نه ما خو دې داسي ان ځان دغه کچې دې خپه نشي چې موږ درغه نبی اسلام ته ویلې چې دغه شان چل شو بیګا نبی اسلام یا الله دې چې بیګا دا کوم یو څه بس ملاب کړې دین الله دې له داسې بچی ورکا چې داغه ټول بچی چې کوم دې د قران عالمانی نو قراوی وای چې دا ما وکتل دا نه تر دې دغه دغه دغه عین چې کوم بچی پیدا شه اندغه سل عالمان بچی مولدل بیا سل عالمان د قران سنت ا قاریان چې علما مراد دا قاریان دې ما ټانګه سری چې پټه کې پوی کنه او قاری دې تش الفاظ قوب بدات عین بدات به معنی د الحمدلله نه فی دا نه سل عالمان دغه بچی ولی اغه خر ان الله و ان الی راجعون له نو په هر معاملې کې دا وی ما چې موږ د الله د مال د الله د الله مال نور راکی ا دې کې به می خیر و بس یو عالم دا خدم را شو دې باندې کسی دی خدم را شو هغه بس دور خپه شو اخر یې خو خبرونه چې بس هغه حدیث پڑھاوله پر خلا انو دغه آشنا او عالم زهری دی امام زهری اول راغله وی ما ته دې ما پر پریخي دی نه غوته بیا دغه دغه وی خبره ما نه شو مانس کبار نو هغه وته ها دا وته وی چیرې کو پرد کتا تا تعلمه پیسی درکړي یو سل روپیا در او دې تا نه به بل نه وانه ته بخپا کې نو ولې به دا ما ته امانته نو ته خوشاله یې معنی واخلي دا خدم د الله امانته کنه وی تا نه وانه ته ولې خپا کې دا خو ته دا شي لکه چې امانت ورکول تا تا خپا کې تا خپا نو بیا هغه شروع شپه په دې سمانه هغه ورته به تا دا غردلو غم نو دې ته پړاول نشو نو قال وی دې اگر کسان دی صابرین چې کله ته ورته یو مصیبت په دین کې زخمی شي یا سب مال خراب شي کور غردیږي یا جیل ته لاندې وای دی ان از یا سو مړ شي وای دی ان لله و ان الی راجو موږ د الله یو موږ دی الله ته واپس دو نو لایک دا خلق په دې باندې صلوات شاباتی دی درب درینا صلوات صلوات په چا دی په پیغمبر باندې کا صلی الله او دی خلق له کومه ته درجه ورته دا چې مصیبتونو کې کلک شو اولای غالم په داخل په دی باندې صلوات په سنت باندې کلک شو په دی باندې شاباتی طرف ده الله نه تخپی دی تخپه چا له خلق ورکړي نو دی سره الله خصوصي تعلق جوړ کړی وي ان الله ما صابرین دی سره الله خصوصي تعلق جوړ کړ تخپی ول ورکړي ورحمت مې ربان ته دی ادا کلم دې لار مونږ دن کې هدایت اجازه ته شو او ان صفا دا اوس مثال پېښ کړ په دې کله کې دوه باندې چې ګوره مجاهد ته راشي دا ا مجاهد د پیغمبر خدای ابراهيم عليه السلام هغه پرې خو په خوشي په یابان کې او د اپتی خوراک وثره او سره زیم او اسماعیل عليه السلام نو چې هغه خوراک ختم شو بیا دې پم ختم شو بچی جوړه ده نو مور چې دې په خپل ځان پروا نه او دا بچی جاړي کنه دا ډیره تنګیږي نو دې دا چې بچی د غذا کې پکین او سم له دا کنه چې به د غره او چې یاب زمزم ده او خو تو غره نه موږ لیدل و خپل مو په لوبي چې له انسان په چا سي کې با کار باندې محمد خور پلار راغلم او خدای دې بخیر نو هغه دا باندې وکړو او دې دا دې سپا ډیره تا وخته نو هلته کې چا پیرو کتل چې سو قریب زبو تا وا دو تا ور شنو ته نه قرض خوراک والے باندې ګوبه یا خوان میراش به بل اور کنه نی څوک نو نه راغنا را کو دی داش را کو دی داس دې مروا ډیر تر اتا تا تر اتلا نو چې تر تو بور د خپل بچی قره پرور روانه دې په قتل دې غس داسا نو چې بچی ته پړ نه غدا نه منډه والی دا دغه دا خوش بیانو چې بچی مې تر ګیداره اسونه تختې دا غدا چې منډه والی چې د مروا غرمه شروع شه په خاتو چې بچو ته خارجه په ماده ماده تلغه بس ترتا نو الته بیا بیت الله ته چا پیر کتلی دي خو څوک نو الته بیا دا وخته نو بیت بیا غدا چې بیا روان شیدا نو بیا دی خیتر ته بکتل چې زو ته بچی خار په ماده ماده راتلا چې بچی ته پناه جو بیا منډه والی دا اوس موږ ته تو خج دتلی خدای بوده موږ ټول بیا ما نو هغه دا کې هغه شنی دغه ورکړي شنو راډونه دي نو شین راډونه چې بیا منډه وي خدای باندې وایي د خدای په منډه نشته او چې بیا دغه شین راډونه ورته څنګه دا چې غدا کې دا ورو شو نو بل سر په ماده نو چې کار دی والی دي اخر چې کار په مروه درېدلې نو چونکې دا مجاهد او د خپل خاون په دغه په حکم باندې ناسته نو الله دې هغه دا کله کشیو په مصیبتونو کې نو الله دې هغه منډې تړې هغه الله هغه غونډی چې کوم شهر الله نه وګرځو وګورو تا نو تم کلک شه ستا کور والا شهر الله کې د الله بنده ول نه کلکېږي ستا هغه منډې تړې به الله د شهر نه وګرځي دا ټول وګورئ تاسو د دې وجه که مولا په قرآن پوهېږي قسم دی چې بل کار نه ولې بل کتابیان خو نه پوه شي په قرآن باندې چا پوهه کړې نه ظالمان نه پوهه کړې دا سر به نه کې انخلو ولې د ماشوموالي نه او سوچ شته نه او چېرې زموږ ملګرو ته کېني نه موږ در ته راځي نه خفه کېږي یا دې اوس په موږ راته په چا رد نه کوم زه که رد کوم ډېر پار کوم چې خبره ورته ورسي نو که ټیک شي نو زموږ له بالا جره که نه ټیکې خپل غاړه به خلاصه شي نو دا یو بهادر زنانه وه دا د نبی اسلام نیا وه حاجر بیبي نو د هغې هغه منډې تړې الله پاک همونږ باندې واجب کړې خفه په عمره کې پاچ کې ها نو ته کلک شه نو ستا د ترقی به الله پاک جاري وساتي په عمره کې د شیخ ترقی د قرآن وګوره که نه اوس څنګه لادمې شوې سور تکلیفونه تېر کړي وو نو ان صفا یقین صفا غونډه ورمروا غونډه من شار الله نه خو د دین د الله نه دا اوس هغه اعتراض دی نه هم چې ګوره په خپله باندې د باباګانو توافونه کوي په دې صفا او ډیری باندې د آسف یو نایله وه نو خلک وایي نایله نوم څه نایله خو ټیک ده دا خو هغه زناکاري کړو د هغې خپل ګناه وه نو دی پرې بیت الله کې زنا کړې وه دواړو نو دې نه ګټې جوړې شوې نو هغه مسلمانان یو کندې ته وغورځولې هغه ګټې نو چېرته بیا واخه شیطان راځي دا خو دا خوشکان وو او دا خو ډېر اوچت خلک وو نو هغې بیا را اوچت کړه دا اصف چې اصف دا په دې سپا ډېره باندې ودرو او دا نایله دې بوتې په هغه باندې نو دا شکان دي نو داسې به نه چاپېره جوړېدله نو چې کله اسلام راغی نبی اسلام ته الله وکړم نو چې دې یاد وکړم په دې اعتراض وشه خو د بوتان نه الله وکړي نه دا د بوتان نو بلکې دې باندې دا ظالمان را شو درولو دا خو د الله دین نه خوي دا خو یو مجاهد دی هغه منډې تړې وې نو دا خو هغه منډې تړې الله پاک د هغې هغه منډې تړې په دنیا کې قایمې پرېښودې یقین څه پا ډېره مروا ډېره د دین نه خو د دین دا شاعر جمع شاعره هغه دا ته وایي هغه شي ته وایي چې الله پاک هغله څه دغه ورکوي خصوصیت ورکوي جومات د شهر الله نه دی مقبره د شهر الله نه بوډا هم د شهر الله نه دی ګورې اګه دار چې بوډای ک سپینګری ته له بیت دي ګران وریا ساده په شرک باندې له یو دم نه تبا کوي سره په ویدار او کده شهر الله بیت دي ګران یو دم تبا کوي د بوډا بیت دي ګران بالکل تبا کوي وا تر ما شوم شهر الله نه ستګ د ادب ولر کو د مولیا ته ما طالب دی هغه قران ته چې لکه ګور و ما کوئی ګران شهر الله نه ما شوم او د قران طالب دی د الله پاک راوسته دی یو ما من ګور خراب بشي ګوره دارنګه د دیو جن جمعه تر خوا کې کوم کوري یا بخیزت من یا بخزلې ینه جمعه تر خوا کې کور چې کای په جمعه کې غانه بجانه غږی یا په بیدار کې او ټول ته تباوی او کنا چرې جماعت کے عمر صحیح دو قرآن سنت بیان کی گی اخوا گاونڈیان اگر جماعت عزت کی اگر خو عزت مندی بیا نو یقینا سپا ڈیرا مروا ڈیرا نن خو د دین د اللہ نہ دی دا بت خانی نہ بھی پمن خا جل بیت چاچو کو حج د بیت اللہ یا عمرہ اکڑا نیچے گناہ پد باندھے یہ تو آپ کے لیے دواڑو یہ تو آپ کے سا یاد آخو تو آپ تو آپ بیت اللہ دے ومن تا تو آخر چاچے زیادہ اکڑے نہیں کی تا تاؤں تا تاؤ آگا مل لے چی آگا فرض نہیں لگا نہ پلا نو چاچے زیادہ اکڑے نہیں کی جو کہ نہ اللہ تا شاکر قدر دان شاکر کل ہی دے انسان ہے اسی پر دے وغا اللہ تے نسبت ہوشی دانا چاہے تو بہت شکر اس دنگا اللہ چاہ شکر آدھا کھائیں نو شاکر قدر دان دے یا قبلون کر دے عمل اپو آدھے دیدہ ہے کہ وہ شبر آلہ چی منگو او دا خو عجب دا تا صفا مروا دا سا شرد دا پا تواب کی واجب دا دا تواب دے نکی سو چی دا غدا نہیں کر چی عمرہ دے نکی سو دا نہیں کرے نو دیدہ ہے خو چی نیشتے گناہ دا مطلب دینا خو صرف جواز ثابت ہی گئے نو وجوب خو نیشتے دا بیتے دے نو اصل کی دے کی دا دا غا دا چی نیشتے گناہ دا دا غا معترضین دے اعتراض جواب کر جے دا تا گناہ کوئی نہ گناہ نہ ابا کی دے وجوب دے وجوب دا احادیث نہ ثابت تھے واجب والے اچھا چ زیادہ کر نیکی نے زیادہ اپ نے اوکھا نیکنا اللہ قدر دان دے قبل ان کرے صاد امر علیم پوا دے اس زجر دے اچھا دو مسئلے ذکر شو کنا کنا رومبئی سے کہ توحید بیان شو دو مئی سے کہ سنت بیان شو دے اس اگر چ سوک توحید نہ بیان نہیں او سنت نہ بیان نہیں رد شر نہ رد بلا اگیلا لگا گرو نہ ہوتا لگے قران کریم ان الذين كنا كران يك تو چ پٹائی اگا چرا لگری منگا مل بینا دعا دو دلائل توحید نہ ول ہدا د سنت نہ خیر ہدی ہد محمد از سنت نہ پر دان چ بیان کریم گا اگلا پکو دو فرض خلف پ قران کے نو دا خلق چی رد شرک نہ کئی رد براتو نہ کئی نو داخر یا لعنم اللہ لعنتوی پا دیبانی اللہ و لعنم اللہ انن لعنتوی پا دیبانی لعنتوی نکی مخلوق ہے طول مخلوق پی لعنتو اتی متفقن علی لعنتی چی توحید نہ بیانی رد شرک نہ کئی سنت نہ بیانی رد براتو رسومات نہ کئی نو دا متفقن علی لعنتی دے نو موزور پس چکے کنا و انت میں کئی متفقن علی لعنتی پسی او المخ بده قابل پلور که اللہ اکبر باشی مسکنا دل دمانگ سایو دیو چیشت با مسکن دیتے امونگ تا استاد چال خیش واشی نیت مگی متفقان دیتے لانتی با تو مسکن کم پتی در کم واتا خرد آنا دا مانا دا اب اس نبای دا آگلے کر آگلے نیر آگلے اس میں مدرورت آد بلی دلم پا کلیم کن دا شانتی ہو ما سر بناتو ما ما ته مضبوط رضا او خر بده کوم منات موږ متفق الله لا دی پسې اوس مشر سره لک سره دې شه تو سان الله غدي نو له نه غني دا غي زما چې نت موږ متفق الله لا دی پسې الله اکبر ما ها ها ما دا ما نه مړ دوه جن کی کور پسې مو کو لا دی پسې وسه مزو شي ابان خر لا نه شو لا نه رحمت زد دې مولا پاغه رحمت چالو چې شو چې بدعت رد نکړه او سنت بیان نہ کرو شرک رد نہ کرو تو یہ نہ پتہ بار خدا رحمت و لعنت شروع شو دغه موس قبلی نو اته دان سره کوئی مړه اته دان سره کوئی مو کوئی ځان لے کوي کنه مو پرون سبق ویل نو چې ما مالک پینځش کالا په جمعات کې موس نو کړ مخافت ان ير البدع د دې ير نه هغه بدات دې نه خدا چې سم دې ته چاته دا خو سم دې ته بل شان دا خو کوپر پر دې دلی خلک دې نو د دې یاره به موږ نه کوی دای چرته جمعه ته باندې ته موږ به کور کې چې د بدعت نو وینم نو متفقون علی نه ته چې هغه پټ کړی د دې اته د لاندې امام قرطبی لیکلی امام قرطبی لیکلی دی وای المراد کل من کتم الحق دے مراد ہر اگر سوک دے پر زمانہ کے کہ حق پٹائی حق ہے قرآن نہ بیان نہیں رد شرک نہ کہیں بیان تو نہ کہیں سنت نہ بیان رد بدا تو نہ کہیں تو دا پہ کٹول رہا لگا بیا وائی وائی ہاد الآیا اللتی اراد ابو ہوریرہ فی قولی دا آیت ببارک ابو ہوریرہ ویلی ہوا چې لولا آیاتون فی کتاب الله که په قرآن کې آیات کاغه نه وې ما حدثتکم حدیثا ما وتا ته حدیث نو بیان کړی دکا چې ازنه چې ګناهګار سم کمې دیاته ونه نو شي بیا وای وای ولهذا استدل العلماء على وجوب تبلیغ القرآن د دې آیات نه علما دلیل نیسي چې قرآن بیانول فرض دي خام وجوب ای فرض ته وایي دغه مسلک مالکی مسلک والے دون اخذ الاجره بغیر اجرت قرآن فرض دي یعنی ځکه چې دا تا حق پړ کړ قرآن دې بیان نه کړ نو ته په لعنتیانو کرا دی نو قرآن فرض دی ګور په علما باندې چې بیان کړي ښه چې ځان تعلیم وایي چې کوم عالم قرآن نه بیانوي په هغه باندې لعنتونه راولېږي زه دې وایي چې قرآن نه بیانوي لمونځ نه کوي ګوره ابیا چې له بدعت هم کوي پکې نو دا آیات نه وایي علماو دلیل نیسل دی نو ان الذین یقنا قرآن چې پټوي هغه چې رالیږلی مونږه د واضح دلائل توحید نه ور هدا د سنت نه په منبر ما بیان په دان چې بیان کړی مونږ هغه د پاره د خلکو لین ناس یادې لیر علما نه چې شپاره تلوم والا لین ناس خلکو ته دا نو په قرآن کې دا اولاک داخل یا لهم الله لعنت وي په دې بیان الله د رحمت نه لري دي ولهم الله لعنت وي په دې لعنت وهم کې مخلوقات ټول په لعنت وي مرغۍ زناور چنجی ټول پلان چې ما مایان هرڅه یا پر رحمتونو واره دل د پیغمبر وارثو ایا په لعنتونو شروع په دغه سړی باندې الا الذين تابوا او ترغیب ورته توبه مولای صاحب توبه باسا او شروع کاغه مگر کتان تابو چې راوګره د حق پټول نه توبه وستا حق نه پټ یو واسه او درته خپل عمل په سونه توبه باندې او بیانو او بیان وکړه د خپل پټول دا درې ګو فولا کا تو دا کا میرا بانی کو کوم دی باندې او زه میرا بانی ته کوم میرا بانا د تو بین سو چې الله ته یمانا رجو ف میرا بان ته اثر توبه او انسان ته یمانا رجو کنه رجو واپس کیدل یعنی حق ته د توبه ته د امانه شو چې الله دې زما یمانا میرا بانی او زه ما میرا بان کوم کوم میرا بان اوس تخویب چې تر مرګ مړ شو کنه او حق بیان کړ ان ځین کپور آکسان چې حق پټ کړی دی و ما دوم ویل چې کپر په ما د پټول دی زمیندار د کافر ده کوي یو جو کپاره نه بات اصول سے حدیث آیت نمبر 20 کې یقین آکسان چې حق پټ کړی دی حق نه بیانې او مړ شو او دا تل دی یو حق پټونکو تر مرګ ته به ونه سا نو لایک دا خلک الیم په دې باندې لعنت د الله دی او ملائکو دی او خلکو ټول دی متفق علی لعنتی ہمیشہ بھائی پہلے لعنت کے سپک بندش دینا عذاب دا لعنت تر مرگا انا ودی دا مولا تور کرشی تو با واسی لڑ غرق شا وہ ہم خیر سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم ودیا لگا فیسے دا کام ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يأكلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صمم بكم عمي فهم لا يهتدون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باع وغير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يغلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. جزاك الله. مقصد سورۃ بقرہ بیان سلور مسائل دے اس بات توحید اس بات رسالت جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ تو اس سورت کے مسائل مقصدی سلور دارنگ سورت سلور اس کی تقسیم ہم دے اول ایسا صلیتنا و پائے کہ اول مسئلہ اللہ یا وال فدر بابن کو بیان شو اور داود رمبئی سے آیت نمبر 21 کے وہ بکو فنوان سران دوی میسا دا آیت نمبر 101 تر آیت نمبر 177 تر کمی چی قاری سے تلاوتو کھا پا دیکھ دوی مسئلہ اس بات رسالت کئی خوپا دبا شبات تسعا تسعا نہ ہوتا وی ایسا تو کمی چیستا تا یو انسا خوپا دکی پارا بکی تسعا پا شباتو دا دبا تسعا یل پر رسالت چی کم آقا نه اعتراضوں کل دا غی جوابو نیکل یو اعتراض پا نبی اسلام بانداؤ چی مکتا آدھا کنم قرآن جبریل راوڑا وقت پشار راوڑا ہے جواب دا دروغ ہوئی دی دی دشمنی قرآن سر اچتا تا قرآن راوڑا ہے نو دی وجہ غیبتی شی نو تا معنی من دا اعتراض کے چیز منگ تا تو با من نلوی تا خسڑے تا پلارم خسڑے خدا تا چی دا چاہنے قرآن ویلے کن دا دیر شریر دے خلا غلط خبری کئی تا با تم دا قوائے چی نا دا قوائے نا دا اغمات امی منوات قرآن خیلے دے تا پدی پتا کی اور بلیگی یہ امیت والی قرآن خیر دے دوی مدراس پر نبی السلام ادا ہوں کہ ستا ملگری جادوگر دی انتا غلط دکھا ہے انداغی جواب جن سلیمان السلام ہے جادوگر دائی جواب ہم ہمیں کفر سلیمان رضا کرنے شیاطین کفر ہوں جو اللہ مون انا ستا سحر زمان تا تا موائی کہ یرا ستا ملگری غلط پلان کے غلط دینگلے غلط مانا زمان ملگری ٹھیک ٹھیک دیتا تا بدنام کرنے اللہ قرآن لے چراو سے غلط خلق مرا ولی اللہ قرآن لے تا تا بدنام کرنے درہم دراز پر نبی اسلام باندھا ہوں چی تا جادو تا شکو پر والا انگی دا پر سور انداغن جواب ہاں چی پر اکتو جادو نئے راوڑے تو کدے ہوئی چی دا چی بیان کرے پا بیان کرے دیل اندر چی جادو یک خورو ای بیان کرے دیل فارا ہے چی جادو او موجودہ خلق فرق کو پی جاندی بس نو تا تا مویر تا دروی تنجینے نمانے او تا داب نمانے تو تا دا دا پر صحیح درود والے نمانے نو چی دا غلط تو آئے دا صحیح والے نو آئے چی کم دم موس کے تو آئے اللہ صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی ابراہیم انک حمید مجید دا والے نو آئے تو خوشی چل در کشتے کنا گن دی کنا سپی پچھانا سپی تساما کو خاکر اگر نکھری از خان بخوری تو خواہ گن دے کنا بیدتی بیمانا نو سالورم اعتراض پر نبی اسلام باندھا ہو کہ تم کو خوال پاس ہونا منی کہ تو آئی چرا آئینا میں داو خطیق لپا دے اللہ وی لا تقر رانا مو آئی اگر لپس یا مشتبی ایک بوید شرکی یا دی بیادہ بے اثری پکے لکر آئینا کہ دو درے معنی مکڑی یو کدر آئینا شرا مانا حاجت دغا یعنی اجت پورا کون گدا خدا اللہ سی پاتے رائن اے دمگا اجت دغا نگاوان نگاوان را پا مانا نگاوان دی مجوز و خپل دغه ته د نور ته بیرې سی سوی یې نگاهبان دارنګه ک د دین شي چې د رونت نشي رونت معنا حماقت یعنی راینا اے احمق دا بیرته نبی اسلام بیا دې کو د کفر خبره اکه راعی نشی راعی نه د نسبت شه ای زمنګه شونګه د امبې د بیوا او کچره د رعایت نشی نو تیر دنگ رعایت که ننگ لیا دکن دا ٹھیک دا او معنی دری غلط ہیں دا سے الفاظ مو چاہیے کہ دو دری معنی غلط یہ پکشتی کی سپال اپنا چا انظرنا پوش ہیں نو تا تا موی یا تا منگ دا یا محمد نا منی کہے واقعی یا محمد پا دی خیال وچا حضر ناظر دیں نو بیا دا تو دا تا دا بجال پا کفر کسا پرق نشتا لیرا یو شانی اکا پا دی خیال نوی دا محبت نوائی نو تا دا محبت مشرک بیمانی بیادب بیادبی کرنا بی اسلام نبی اسلام تا اللہ یا محمد نے رہنے ہوتا یو صحابی ویلے رہنے ہوتا چا خود کو ویلے دن یا منافق ویلے یا منافق ہی تو یا وہ مشرک ہوتا ویلے یا بہت یہودی ویلے دیا یہودی بیا نو پیندہ میں تراس پا نبی اسلام اداو چا مکتا ادکا نمانو چا تخپلا مسترہ بے پخپل دین کے نن پرون دیو سوئے نن بل سوئے دا ہے جواب بایز اللہ حکم تابع ما پرومیم دا اللہ حکم بانے عمل کو ننم کو ما تا تا موئی تا تروس پر دا اول سمین خوڑی او کول وینا لومبر خیرات بتا سنو کو فاز یہودی ہونے ما چ من کو نو من گوی ما خدا دا ثواب کر رہے اس قران تک نہ تو نو پوش دا غلط تے دا ٹھیک نہیں دا طریقے ما پر خود یہودی ہونے ما شپگم دے طرف نبی اسلام دا تو دا اللہ نہ با نہ من 116 نمبر ات کے تے پیندے جواب نو سبحان بل بل بل ما پہ سمات ور اول کلہ قانتون اول بدیو سمات ور ار سرورم اپینزما اذا قدام را پینما یقول حکم پایکم بیا و می درس نبی اسلام دا کته پیغمبرم ته الله پخپل وای کنا دا غی جواب قانون پدی باندې لاگو چه حاکم به پردان پردان وای بر کی حکم جاری کی بتا نافیش به مر کی بیا دو و اتم درس ایمان کی د ابراهیم اسلام واقعرا ل ترغیبا چوغرتا بابا بیان کر تم بیان کا الست یرا چستا بابا ورسور تکلیفونه درتلې یاري دل نه بچانه ری دل نه مرګ ری دل کلک نو کلک شته ما ادي کې درې خبرې کې یو دا چې بیت الله بنیت له توحید په لمه تو شروع کوم پی او دویم دا ذکر کوي چې دا پیغمبر خود صاد باباګانو دعا ون ولته انکار ته کوي او دریم دا چې دا توحید خود هم تطبیقونه له مثلا د پیغمبرانو مینس کې او خاص کر ستاسو باباګانو ابراهیم علیه السلام هغه یعقوب د بنی اسرائیل نه وی هغه نوم چې یعقوب هغه په دې وصیت کړی دی بچو ته نو تاسو انکار کوئ بیا د آیت نمبر 142 نه په دې کې اتم اعتراض باندې اسلام چې تا د پیغمبرانو قبله پریښندی جواب داد الله د حکم تابع ما نو نه هم اعتراض بیا آیت نمبر 157 کې 158 کې چې تا منگ منی کے بابا گانو تو اپنا اب اخبل تو اپنا کر مروا سفر دا پدے بوتان نو جواب دا بوتان پہ خر کوئی ایسی ہوں دا سکے شاعر اللہ دی او تا سے کم چاہ تو اپنا کوئی نہ غلط تھی تو بابا گانو نو بیا آت نمبر 158 کے 159 کے زجر اور کہ آگا چاہتے توحید نہ بیان نہیں او رد شر نہ کہی او سنت نہ بیان رد بلاد دا متفقن علی لعنتی دے کہ اگر ہر سوک دے کہ دا ہر رہے مولا رہے کہ مبتی دے کہ نہ مبتی دے دے وجہ نظام میں جے کم خلق قرآن نہ بیان رد شر دے پس موز میں کوئی دے پس موز نہ کی گی کہ مبتی آدم دے کہ مبتی دے جو قرآن نہ بیان خلق رد شر دے تا پر پاکستان کے مارا نشی خیر چیہ جماعت کے بیان دا توحید کی رد شر نشی توحید لب لب نشی سوکے لے دا اکثر وایم چې تاسو ما ته وایئ یو کس مولان تاسو لفظ د توحید اورېدلی وایي نه د توحید لفظ نه وایي نه پرته موس کوې بیا او سنت باندې ځان د بدعاتو رد نه کوي د دې سړي پسې موز نه کوي دا متفق علی غل دی متفق علی لعنتی دی نو بیا ترغیب توبې ورکړه نمبر 160 کې خو شرطونه درې ذکر کړه بینو تش پرېښودل دا کار نه دی او اصلاح نه دا بل بلکې بیان وکړي ما دا کړو زمن یو ملګری دی مفتی صاحب د پنج پیرو دا یو ملګری مسای کړ پنج پیر راغ نو ده ته به م یاد شي هغه نه ما تپوس وکړ پخوا ماجي تاسو خو د ډېر لرې ځای دی کله موږ لیدلی دی نو ما ته څنګه پنج پیر راغلی هغه ما ته وی یو کار شو وی زه چې زموږ په کلي کې یو دیوبندی عالم و ډېر بوډا ښه سړی و موږ بس بوزه کوو موږ هلکانو داسې یو کال چرته یو طالب راغلی و نو ده په جمع دعا کول سونو نو باغ ورته جمودی دا خو نشته دا بدعت دی خو څنګه بدعت دی یہ بدعت نو یو کال کو ترکې ناسو یو ورځ دوه ورځې باسونه وکړو نو په بل باندې مولوی صاحب چې موږ موزو شو ساره هغه پاتې چې یې لکه خلکه دا لکه ته ودرېږه ودي الک شکریا دا کی ما سلوی خار ک پندوس کالا دا کر ما وے دا ثواب دے د د پوی کرن د پ ما مختان پتا تم دے نن دا بعد دا مکہ بینو ا بیا وی وی چرک دا تا کم د ذکریا غو دا پنج پیر پ مردان ثواب کی وکل اگے کی وی غوی ته بیا کر دے بیا و دور کی زو رجا کی وی خچ کلا دی کنا ما تا بوے تا یہ بل کالا چے اگر تن یغ مولای سے مولای سے منگا ٹول جمعات کے مسیو سے یہ خلقا دا لک داڑی ریا یو خدا تا تلے رے او دو تر لار چے یہ زوم پ کرا لما نو تا دو دا پتی تا فدا داشتے ویلیو تا تا کھا ما تے ویلو ڈیر مکہ کن شل پ دیش کالا مخ کے لا دو پی غور نو مرا لے نا مگو در گپ لگو ڈر خسڑے ودا تب دن پالا پکو زنگ دا تا بن و تیر پسی کل وانے نو گال تا وی سارا گپ اثر مو بچے ماس کلو اب چر چے بچر تس کلا او بزور و پس کلا بیا یو دل ماوری دا نو پا بل لار تا ما تے ال تا می زما یا مفتی سکے مفتی سیو وی را جی سے نے مارو یا خسڑے تنگ گئی ما سنگ وی دا چے پ بنا بودن بیار ون روڑے مفر زما خڑیر کارو ما ما لار دی بدل گیا نو خیر دا خبر هغه نه ما اورېدلی وه چې زمون کلي ته وي هغه یو کس مولوي صاحب وي نو ډېر ټول کلي خدای پاک مؤیدین کا دیو مولا لاسه نو چې بیان وکړي که نه نو خل ټیکې دی شي اکه بیان یې ونه کړه نو موته په مالې لعنتي دی اکه په دې کفر مړ شه نو بیا موته په مالې او د دې دانه دا څوارس آیتونه دي په دې کې رد شرک فعلي دی تو توحید مضمون نیمګړی پاتې شو تو توحید مضمون الا کامل شی کہ رد شرک اعتقادی موشی ارد شرک پہلی موشی نوڑوں بو صلی اتنو کی اگے کہ رد شرک اعتقادی شو تفصیلی خو خورد شرک پہلی پا دے مضمون دا توحید نمگڑے پا دے نو دا دیر نسوار صلی اتنو کی رد شرک پہلی کئی چیز مضمون دا توحید کامل شی تا دیو جن داور توحید پا دویم دل رارا او ترقی ورکړه په الفاظو کې هلته او عبدو ربکم پای پنځه دلایلو دلته و بدل الهکم اله واحده یعنی الفاظ جدا ترقی ورکړه او هلته پی پنځه دلایلو تم یې پیدا کړې ستا په مشران مې پیدا کړو په ځمکه زما ګرځې د چر دلاله زما ګرځې خوري زما نو ثمره دلایل پی تفریح کړې چې فلا تجر الله اندازه دلته کې بیا زجر کوي منکرین ته ورپسې یاد کړي بعض خلق مصیبت دا جوڑ کر الہ مانا کہ معبود ہم حالانکہ معبود آغا ذات تو داغت پر عبادت ٹول اجزا پیغمبران چکر رد کئی نبی لقد ارسلنا نوحا الی قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غير ما لكم معبود نوي فقران کی چردم لفظ معبود نہیں راغلے الہ لفراری دک دانا اس بات کی دیشی کہ الہ جدا رے معبود جدا رے معبود اغذا تو چھ دی بار ٹول جو لکی یرا تم من خدای تو او الہ اغذا تو چھ دغ پر دی بار دی جس کی گیا یرا خدای تو بیا تم امینہ گور قران کی خالقكم خالق واحد نشته رزاقكم رزاق واحد نشته ترتا ولی خو خالق منا الله کنا وای معبود کو معبود واحد نشته ولی معبود ای الله منا خو الہی واحد ما الله نہ منا معبود ای واحد الله منا خو الہی واحد نہ منا الله خالق یو الله منا جگڑ پ خالقیت ک نو چے خالق الله نہ منا یا رازق نہ منا یا غش یعنی مالک نہ منا دای منا ل جگڑ پہ الہ کیوا خبر دے الہ دا مسئلہ لا الہ اس کو دا معنی کو لا الہ الا اللہ لا اللہ الا لا اللہ الا الا اللہ دا معنی غلط ہے بیا خدا نشتے تو ٹول عبادت لائق مگر اللہ نو دیکھو معنی غلط ہے شو یہ ٹول عبادت خو نشتے لائق خود جوت خوشتے او کل گیا رتیو شی بیا ہو جائے دا کل گا تما تیو شی جائے دا کل گا مینو تر نو چی الہ وی رد الہ کو نو اگر جڑی والا ختم کردی شرکا طول کمال پا دی الہ پا دخوا در تو الہ کو ما اجت روا ساتو یا اجت روا یک کیاو دے اور دا مانا چا کردی دا مانا قرآن کریم پا خپلا کردی دا لکہ سور دی نام کی آیت نمبر والا سم گوری تاتو والا سم آیا تا سور دی نام کی وہ میں سپارہ وہی ہم سس کر لاؤ بے دو رہنا اکور دیتا تعالیٰ معامل ان تکلیف فلا کاش فلا کاشف لہو دے الہ مانے الہ پتہ کاشف لہو رہا یعنی دے الہ مانے سا کاشف لہو نیچے لرکہ ان کے لئے تکلیف بیدہ اللہ نمانگ مشکل خوشا مانا کھو کنا دارانگی دا سے لپا دا پندہ کی صورتے یونس 107 کم دے وہی ہم سس کر لاؤ بے دو رہنا فلا کاشف لہو اللہ لا کاشف لہو یہ لا الہ الا ہو پتا لا کاشف لہو تو خپل قرآن دام اب دا مانا ابن عباس ہم کئی پا تفسیر دا سورت محبت محمد کی نول سمیہ دلان دے فعلم انہو لا الہ الا اللہ فعلم انہو لا ضار ولا نافع ولا موتی ولا مانع الا اللہ اغم دا مانا کئی دا مانا شیخ عبدالقادر جیلانی مکڑے رحمت اللہ علیہ دا کتاب دے الفتح و ربانی صفحہ نمبر 78 کے وئی اگر مانا کئی کل ما تاتا من علیہ فہو الہو کا ہر اگر شے چستا پی اعتماد را گئے کہ مالا خیر و شر رہتو بیس باو تاو تا الہ ہوئی دے الہ مانے سکر دا حجت روان بیا وئی و کل شے انتخاب من ترجو من ہو کچرت ارا شے چتے یری غائبانہ بی اسباب او تے تم کے بی اسباب وہ الہ کا اس تے الہ دے بیا وی قل اللہ اکبر الف مرتن فی قلب کا زر دل اللہ اکبر وے پڑھ کے چڑو دے صفاشی بلا الہ پا اللہ اکبر وے صفا کی گی و مرتن بلسان یو دل پڑھ با پخلی بانی وا بیا وی اما تا صحیح اتا کہ یعنی سے شرمے نہ ان تقول لا الہ الا اللہ بقولی من لا الہ الا اللہ وفی قلبک الف معبود غیر پڑھ کے بیا پذرون دی کہ دا جو تر دا مشکل دا دا بقولی لا الہ الا اللہ نو دی دا خبر دے الہ دا او دا مانا شیخ اسلام رحمت اللہ علیہ کہی فل الہ ہوئی سوک دے لا نو اللہ تعالی القلوب بکمال حب و تعظیم و الاجلال و الاکرام و الخوف و رجا الہ آغا دا توی کامل محبت اثر وکړی شي دار کامل راغنو شي کامل تعظیم دغو شي او دارنګ ته متنو شي دا الہ معنا هغه کوي او دارنګ دا معنا ابن قیم کړی دا هغه مو دا معنا کوي چې یو الله الہ څوک دی چې جترو مشکل خوشه د الہ معنا معبود چند کړی دا دې ځای کې دی کوي د الہ معبود لا معبود الا الله شرط قرآن کې شته لا الہ الا اللہ شتے او دا الہ دا مانا دا دیر شنا زیادہ را غلی بکو لیکن یو دا کنیشہ چی لا معبود الا اللہ و الہکم الہ واحد اجت راسات و اجت راویاں کیاو دے لا الہ الا ہو نیشتے شیخ بھائی دا ہو پدا لا الہ الا ہو پدی لگ زور کا جا شر دانا بودوڑی گلان دے مشرکا پدا دوبر دانا قتل آرشی لا الہ الا ہو نشتے بلا جترا بیدی اللہ نا الرحمن آمیر بانو والا دے پارچا میرا بان دے پا دوست پا دشمن الرحیم خاتو میرا بانو والا دے اس پا دیبان دلال دکھر کئی اتو ان فی خلق سماتو دا پا دی دلیل ہے چی یو اللہ جترا والدے چی اسمان انہوں کا اگر پیدا کردی نوار اسمانگ میں دار ساگ پیدا کردی ان فی خلق سماتو آردن یہ جن پر پیدا کل دا اسمان انہوں کے شدے لا آیات اللہ قوم یقینو اخیر سر تد آیات قرآن یقین پر پیدا کولو دا اسمان دا مکو کین خام خواد دلائل دا سشی دا الہ ملا واحد چالا دی آخ چاہ چا اکل پی چی غوئے نی غوئے پر دن پی گی دارنگی وقت اللہ پی لین و نار دا دویم دن یقین پر پیدا پا اوڑولو شپیا دورا دکی لا آیات اللہ قوم یقینون دلائل دا اللہ دا وحدانی دا الہ ملا واحد آخ قوم چی اکل پی چی غوئے نی چی انسانی دار ول پل کے اپا گشتا آگا کے چروانا را پا دریا آگا کے پا آگا شیان سرا پا در خلق اللہ سشے دے لا آت اللہ قومی آقلون دریشو او امان دلا اپا آگا کے جرا روری اللہ دبرنا باران پا دے کسو دی لا آیات ان خامخا دلالی دا اللہ دیا ورش یو اللہ جترا مشکل خوشار ہے خواہ قومی چی اکل پکی چی غوئے نی اب یا امان دلا وفاہ یا بیل ارد بادا موتا تو تازہ کئی پدی باران سرا مکہ پر سوچوان پدی کسی لآیات اللہ قومی یاقلون چاکل پکوی بیاں وائی وابس آفیا من کل دابا اخوارکڑی بارا پا پدی مکہ کے ہر قسم جاندار پدی کسی دلیل ہے لا آیت نه خامخا دلیل دی د الله دی ویل چې هر څه الله کوي خو هغه کوم چې عقل پکې وي دا شپږ شو اوس و تصفر او په چلند بادونکې لا آیات نه خامخا دلیل دی الله دی ویل چې الله جترا دی خو هغه کوم چې عقل پکې چې غویني او صحاب اپ ورزو کہ چې مو چې تابعداري د الله په مې د اسمان زمو کې لا آیات ل قوم یعقلون خامخا دلیل د الله د وحدانیت یو الله مشکور شاہ داتا دے خواہ قوم شکل پی چی غوینی ان فی خلق سماوات و الارض یقین پا پیدا کول دا اسمان زمان کو کے اپا بلو اللہ شپیہ دور رہ دے کے اپا کشتہ آگا کے چروانا پا در یاب کے پا آگا شیان سر چپای دور کے خلق کلا اپا آگا کے چی اللہ را علی کلی را وری دے برن باران انزل دا پا خیو مانا نی چی باران سر را چی ورولا چی اس پنسی بے پیدا کول اپا کی جراور اللہ دبرنا باران نو جوند کئی پدی باندھے ازمکا پر دو چی دو دینا و بسا خارکڑی پہ ازمکا ہر قسم جاندار انسانان حیوانات قسم قسم اپا چلو اللہ بادونوں کے اپا وریدو کی تابیدار دا اللہ جب میں داسم ازمکی تدی لا آیات ان خامخواہ دلال دی دا اللہ دو وقت دین شاہ قوم نے چپکی دی وجنہ اقبال بھائی پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون داسو کہیں یا یو کالی پریخی تخم اور دی گی اکا ٹھیک کال بار اگا تخم رکھی دا پر دمکر کی دا تخم چا جو اندے سات رہا کون دریاؤں کی موجون سے اٹھاتا ہے صحاب او سوک دا چی دا دریاب دا موجون نا ورد در اچھا تھی داسو کہیں کون لا کنچ کر پچم سے بعد سازگار سوک دے یا مغرب تر میں بعد راو سے دا خکول بعد نو خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے نور آب تاب دا ازمکر چا دا دا اسمان دا نور اسپنگوی دا چا دی کس نے بردی موتیوں سے خوش ہے گندم کی جیب دا دا غنو پر خوشو کے پر وگو کے دا دانے چا وا چولی موسم کو کس نے سکھلائی ہے خوی انقلاب و موسم تا دا بدلی کی کل جمی شی کل اوڑ شی کل سپرلے شی کل خزان دا سک کئی بیاوی وا خدا ہے وا خدا ہے نو دیا اسا دیتا انتقال ہوئی دا دہری نا روا وڑی دو دے پالا اللہ تجیوا خدا ہے یہ داگی نورا و اس دہری طرح مخاطب شو یا یہ زمین تیری نہیں دا آدمکا ستانا دا وہ دہری میری نہیں زمانا دا تیری باقی نہیں ستار اپلارنا او ستانا دا نا زمانا نو دیکھ با قانون دا اللہ مانے زان افکڑا کھوسلے نہیں جوڑے وہ دہری یا مشرکا ہر یا مشرک چی کم دا حریم دے ومن الناس اوس دجر منکرین داوی تا پہلا حکم لا ہوئی نہ چنکار کئی ومن الناس بعد دا خلقنا تو دی چینی سی بے دالانا اندادن پمیت اللہ لا پتی پا دی انداد جمع ند دا ند پہ اسی پت کے اللہ تا برابر یا پا غوث اللہ زمائی کے یا پا مشکل گشائے کے یا پا حاضر نادر کے یا پیلم غیب کے بیر بعد دا خلقنا تو دی چینی سی بے دالانا پشان پمثل دالا یو خبو نو مینہ کئی دا مشرکان دا دی اولیاء سرا ہم را یو خبو نو ہن نوی ہم ضمیر دا جمعی را دا انسانانو مینہ کئی دا مشرکان یو خبون مشرکان ہم دا اولیاء مینہ کئی دا مشرکان دا اولیاء سرا کہ حب اللہ پشان دا بین اللہ دا ولی سرا مینہ شتے منگو سرا کہو شیخ عبدالقادر جانے سرا دمگ دا اللہ دین خدمت کرے پیر بابا سر دنگا مینا دا یقینا منگو تا دعاگان کو جو اللہ دل ترجیو چا دکا اللہ بخلی اگر سا گناہ کی گرفتار شوی خدا دینے کی ننگو خدا ما پیوتا ہو کہ کاسی دنگا دا سر دے سور چا اولیاء دی تیر شوی صاحب آجی دارن امامان میں ٹول تا دعاگان کھو خوا شے خو دا انا منگو خدا کما مینا سر کھو دولی توب دا خدای مینا سر لگا چی سجدی واتا ہو کو یا رامدت یوتا ہو یا نظرنیاد کو داد خدای تو مینہ دا گورے دیدہ گورا مینہ کئی دا مشرکان دے اولیاء ہوتا را پشان دے مینہ دا اللہ ٹیٹی کی ہوتا نظرنیاد کئی رامدت یوتا ہی والذین آمنو آمنو کی شرب الہ کم الہ واحد تا بودی خان اللہ فمانا پہ آقاتان چیم اللہ مطلب دے الہ کم الہ واحد چاہ جتروا یا اللہ رے اشد حب اللہ دیر سخت دی پا مینہ کی دا اللہ سر دی مینہ دا مشرکان ندا اللہ سر یعنی مشرک اللہ سر مینہ کئی خدا اگر مینہ تقسیم دا دولو جاتا سی اللہ سر سی بابا سر دا اور معاہد مینہ چکرنا خالص اللہ سر دا یو مانا دا ولی د خدای تی بده بابا لوي نو هغه مینه شریک کړ کنه کوم مینه چې الله سره کول هغه بابا سره وکړه ولی سره نو د مینه کمزور ده موحدین د مینه خالص د الله سره خدای ته بل سره نه پلار سره نه پیغمبر سره نه بل سره کوي یو بل معنا هغه خل هغه بدین خل و اوره ا کزان امنو چې ویم الله مثلا د الله کوم لا واحد اشد ډیر سغدی په مینه کې د الله سره د مینه د مشرکان د بابا سره مشرق بابا سره مینه کوي خو ضرورت ده پر یو خبر بل وره مشرق شرین دو بابا سره مینه د خدای لپاره نه کوي چې الله رضا کیږي مون خو یو سره مینه کوي د الله رضا لپاره کنه لیکن هغه سره دی لګي زما حاجت پوره کی نو چې کله یو بابا ول حاجت پوره نه کی نه بابا پری بل روان شي نو که حاجت پوره کړي بل پر دې اکثر واقع بیانو د ملګرو شیرداد پېت کوم سره نغه ما ماته وی وینم په کلی کې دا دغه چې دی بابا رے بابا لگ نور عزت شروع اور روزانہ بابا لڑوں چې دا بابا مونږ نو باسي مونږ بابا مونږ جوړار یو قسم وی اعلان شو چې په دې میاشت کې بده مونږ هیڅ تاسو پلار مونږ بودی مونږ څنګه شي بوتلې وی چې اخیری شپه شو وی اعلان وکړ لکه سوا بده مونږ بیا په مطمئن حق لا کوی مونږ تاسو پلار مونږ شي بوتل بابا څنګه شته وی خیر چې سار شو ترخونو مراله بتون مراله وی دې کې سامان راشي نه بس پولیسو مو تر ډیر شي دې یاره مونږه ترخونو ډکړه او بسونه کې بس سکه خزانه کې نه سي او سړو ته جدا کړ نه زنانه هغه بسونه چې هغه مخ یو ټاکونه مخ یو بیا زنانه هغه بسونه کړ هغه سړو هغه رستو کړ وی خود ډریوران ته وی جل ته درې دی سلام کړو وا دی بابا ته لګو درې ته تاسو جب اخر سلام وته کوم دی جب بسونه درې خو دې کو دې چې ځان ته په لاتو سوټي راوړې نو په بابا دې سوټو باران زتا خدای وی خو باران تا خدای تباکا نو په دا باندې ډیر دی ته کینو چې دوه مونږ بچکه بې ایمان بې غیرت وسس وی پولیس وارم دې چې راشه نو دا خدای په سمبال دې څه کوي مونږ خو لا دې جوړې وی مونږ لاړ خپل مهندې خو نه په زور باندې راکړ ټکو په بسونه کې کینولې وی دا ډیر دل انسان دا بابا دغه مونږ لیسو نه کړو نو دا د مشرک مینا سي د مجر د بابا سره مینه دیله نه د الله ولی دی نه دیله جماله وترا کوي زیه برا کوي نو کور دغه بابا لا منډي وي انو که مال ولا برا کوي نو که مال ولا بل دی په منډه باندې ارمنګ اس دی مونږ د الله نه تم کو کرا کوي مونږ خوشاله شو شکر با قران کی نو دی کې بدن خیر وکنه پوهه نو موحد مینا بیا وته ورې معنی ده ها ومن الناس بعض خلقنا تو دي شنی سی بيد الله نه ومثل الله دا مشکر وشاید دا تا دی غوث دی یو حبونا ما مینا کئی دا مشرکان دا دی اولیاء سرا وشان دا مین دا اللہ اگر نمین دا اولویت اگر مینا سرا کئی تیٹی کی وطا نظر نیاز کئی خلی لکن بیت اللہ خلو کنا والذین آمنوا آخذن چوئی من لما صلد الہ کم الہ واحد اشد حب للہ دیر سخدی پا مینا کئی دا اللہ سرا د مين د مشرکان د الله سره دغه مشرکان الله سره مين دا خو تقسیم شوی دا واسه با بالا سره الله سره هر موحد خټوله مين الله سره یا دې معنا هغه کده چې وي مله ما تل دی الله الا واحد ډیر سخت دی په مين کې د الله سره د مين د مشرکان د بابا سره کده کارونه کې بیا بابا په ګډ باندې ولي بیا بابا خونی بلدی بیا بلدی بیا بلدی نو دای غمینه د مشرک غمینه سم مینه نه دا بابا سره مینه زمنګ کامل اولیاء سره مونږ ته غواړو نه او پړ کې زمنګ د محبت خډیر دی ټول ته دعاګانې کو چې سور اولیاء د الله دی ولو ر الذین ظلموا دا ایت له ګراند په رام زواما تاسو لیکئ ولو یرا لو شرطیه ده تمانیا اون دا خود بس دا یو شرطیا و اما دا چه اصانه چی لو شرطیا اولی که ایزان سا یرا فعل شرط خود دا دو معنی دی یو رویت قلبی دی چه اغا پا مان دا پویدو دی یو رویت بسوری دی چه پا مان دا لیدو دی خودی کی یادارا چې کوم په مانند رویت قلبی دا غبا دو مفعوله واړي دو مفعوله او کوم چې پر رویت بصری باندې په معنا باندې بیا یو مفعول واړي اوس رومبه معنا او دا الذي ظلموا دا فاعل دی یاره دی ارون العذاب دا ظرف دی ارن القوۃ الله اوس ګوره لو شرطیا یرا فعل شرط اور رویت نگر مرال یعنی پویدل دی دڑب دلی دل نو دی دو مقولت گور و تخام او کچر پویده اکتان چی ظالمان دی کل چوینی عذاب کنا او دا انر قوت اللہ پویده پا غوخ بانی چی طاقت دخلاتولو خاص اللہ را بل چالنشتے که پویده نن نن او سا چیر پا قیامت که ما تا بابا نش خلاتولو دایو اللہ خلاتولو نو دا باغ خوبی نی بیا با تا پتا ہو لگی نو کچر پویده ظالمان مشرکان پا آغا وقت بانی کل چوی نی غذاب نو بیا چوی نی غذاب نو دی با پوشی چن القوت اللہ چی یقنان طاقت دخلاتور اللہ لی نبا بالن ری او یقنان اللہ سا غذاب ری لما فعلوش دلو جواب بروس ترا باتی لما پاشر دی بشیر نو کړي خدا دې چې شر کو کنه خدای اون موهات موهبت او تر کو دې خدای یقین چې موږ اخلاصي کنه انو باندې بشیر نو کړي دایو مان شو بیا ګورئ کچره پوی دې مشرکان کله چې ویني عذاب ک پوی دې په وخ باندې اوس چې طاقت د الله د خلاصور الله لري هغه په پوشي چې په خلاصور موږ نشي کوله او پوی دې اوس چله تاسو غذاب ولده سوخت خلاصول نشي کوله لمه پالش دی بده باباګان له خدای صفات نو وره پوشه په پوشه په معنا سوخت پوشه ماشاءالله او دوی معنا کو یرا په معنا د لیدو رؤیت بصری او لا باغ شرطی او دا به ما پور غړیغه مونږ هدف را باندې ولو رل ظلمو حال انفسهم کچره پوی دے دما په خپل حال باندې کل چونی عذاب آغا حالت اوت پویده چی بلیده لی که اوت لیده لی وی نو لما پاوشک دیر با جواب را باسی دلو یعنی ولو یرا لذین ظلمو حالا ان پوتیم ادران عذاب نو لما پاولو شرکن ادا ان القوت لله کنا دا باغا دا شرک دنو کول علت شیخان نو دیکھ بولی شرک نو کرنے چی طاقت اخلاطور اللہ لده او سخ اللہ عذاب والده پوچھ پا دوار دویا معنی بانی بیا وطا گوری خدا دویا معنی بیا کنم کچر لیدل ظالمانو حال دخپل ذان کنن او سو کل چوینی عذاب چی دا اوس لیده نو دی بشرک نو کرده ولی چی دایی پوچھ چرن الخوت یقین طاقت پوچھ شوی بوچھ طاقت اخلاطور اللہ دی بل بیا بابا تا د خدای او صفات ورکو او لا ثغ دا ور سوخت خلاص ول نشي کوله نو دي بشر نه وره پوه شي په سوخ په پوه شي ماشاءالله دا بیا وې سود چې وې بیا بیا شته است ور الذين دا ثغ زار در مبدل منه یعنی اذ رونا دا دا بکلوي استبر دا لیدل بکل کیږي استبر الذين کله چې بیزار وشیا کسان چې تابعداري شي او تو بيو پیران بیدار بشی دا کسان اتبو موردان نموردانان وراؤن عذاب اوینی عذاب و تقد تاد بهم الاسباب او پری بکر یو دم تقد به باب تفاولا یو دم بکرشی اگر دایی خو یو بلا پخپوک بدلی ناسو کنا موردان دی با پوش دی خلاصو نیشی کوره یو دم به بیا کنده به بز شروع که تقد تاد تا پری بکلیشی پا میند دی که اغرشتی دا پیره موریده ختم بشی خبرم وقال لذین او با یا کسان اتا باو چی تابیداری کرده موریدان باوی لو انا نا کارتان کاش کچره شیمنگ لیو دل اتلال دنیا تا بیا فنتا برا من نو خواه خواه بیدار باشو منگا دینا سنگ شده بیدار شیده منگا دا بیا با منگا دی تا گورو ندی بیغیراتو دا دین مراد اناکار پیران دی خان دکت بکس با پیران دی قرآن دی کرکی لگا من گوه خمولیان او بد مولیان خمولیان زمان سر سطوری دی چی دا اللہ کتاب بیانی توحید بیانی رد شرکی دین پروشی نکی دا زمان سر گلنو نیمان دایی تا سلام کهو یو آقا دی چی دا اللہ کتاب نبیانی شرکیات بیدات خوری دین پروشی کهی انو دک ته دن سلام ده دغه مون نه منو سرکار سو کی مونږ نه منو دا نه پیرانو د دوه دی یو پیران حق یو پیران ضلال پیران حق هغه چې خلق ته صحیح لار خي هغه مونږ منو هغه شیخ عبدالقادر قادر یې بلکې برزاما چې صاحب کرام دم ټول پیران پیران حق پیر څه ته وای لار خون کی ته وای یعنی صاحب کرام صاحب کرام ټول پیرانو یعنی لار خیل خلق تا دا حق او کم چی دا بیمان دی دا سترگی سری کری دا خلق معلوم وی دا خلق عزتون لوٹ کئی پر نیٹ کے تاس پیر ور کئی پیر پی ڈبل ای آر پیر تو گورا چی تاس بیاراو دی چی قسم قسم حد کانڈی دی کئی دا پیران معلوم تی خوری خد والا خرابی سس والا کئی ار سو سر کئی غریبانان نو دا دی خلق افتاس حق نیشتے دا چې پیرانو سره دی بچو سره رسکی یا مال خوری ساس پڑھ کے نہ راضی چی داولی کئی چی غیرت چا کی وی اب غلے پات شی اب دی رد کئی سخا دا بے غیرت مولا ری چا رد شیر نہ کئی پیرانو رد بنا کئی دا یاری نا مرد شی کنا نو سو نقصان خوی نیشتے مر خواتیم شتے کنا خبا نہیں چی پا دین بانے مر شی نو دا پیرانو پا کار جی راتا تا من قرآن ویچ دک کشتان رد پیو کئی و دیدن مراد آناکار پیران دی وقال لدینا بویا کتان اتباو چتا بیاری کڑی وا دا پیرانو لو انا لنا کاش کچرشی منگا لائی واری تل دنیا تا نو پیدار بشو دی نا تنج دی بیدار شو دی منگا نا کذالکا خبرم دارنگی دا کی بیدار بشو یو ریو مولا خیب دیتا اللہ مال آمارا ما اگا عملون دی خسرات علیم افتوتون بی بدی بان چه های چه من خدا نوی بو تلی میر پیر لان های چه منگا پیر منجور کور تا نوی راسی های من پی مال نوی خرو لی و ما هم بی خارجی نمی نار آنو بی دی و ما هم بی خروجو نوی سی غیرا دا اسمیا یعنی دی با بل کن نشوته ولی اگه نی غلط ها کنا و ما هم بی خارجی نا آنو بی دی و تون کی دی ورنا دی دانا مشرکان مریدان ابو مشرکان یہ پیران او لگ بل رہا گو رہی سورت ہے یونس ہو گو رہی سورت یونس آر رہا مشرکان مریدان او حق پرسی پیران آیت نمبر 28 ہو گو رہی یو منا شرم جمعی یا تو رہا چی غن بکو دی ٹھول قیامت کے بیا بہو منگا کسان تے شرک کڑو مشرکان تے بہو مکان کم ادھر پخ پل دائے باندے تاسو او دبرخ او نان ساسو نو اللہ بیا دین تے پوز دی پیران نا چا انتم ازلتو عبادی ام ہم ذلو سبیل تاسو گورا کوئی بھائی سبحان کے اللہ من خنو گورا من خود تے درامات کولے نو دی دے کو دے اللہ فضائل نا بینم جو دائی برول پمین دے کی چی پیران ہوئی چی نا من خنو دی بیلی نو دائی بوئی چی نا من خود تاس را مات کرنو وقال شرکان بوئی اگر دبرا خواندان دی پیران نیکان ما کندو یانا تابو دونا نوی تا زنگی بات کن کن نوی بات خوی کن نوی تا زنگی بات کن کن زنگ پا وینا من دا زنو بیلی پیر بابا بوئی کا کاسے بوئی شیخ عبدالقادر جلان رحمت اللہ علی دارنگی دا سور چی دی سید علی اجوی رحمت اللہ داتا چوتوئی دے بوئی چی من خود تاس را نوی لی کتا زنگ سجدی کری نظر نیاز کر من خونیو نو فق فق فق فق اندائی بوئی چی نامن خود تاس را بارت کرے نای بوئی فق خفا باللہ شہیدن پس کافی دے اللہ گوا پمین زمان پمین زنگا پمین ستاس کے چی ان کننا یقینن منگا ان مخفا من المساقل یقین وہ منگا پا دے بارت ستاس نا بے خبر آن منگا منگتا پتہ نہیں چیتا دنگی بارت کرے دا سوکو حق پرس پیران او ناکارا مشرکان مریدان دارنگے باطل پرس پیران او باطل پرس مولیان دا مریدان لکھ سورت ابراہیم کو رہی آیت نمبر 22 آیت نمبر 21 او برضو اللہ جمعیان اب پیش بشی دا مشرکان اللہ تطول او برضو اللہ جمعیان اب پیش بشی دا تطول اللہ تا پیش بشی اللہ تٹول پیران مریدان دل تو بیان ہو کی خیر رکھنا ہاں ورشه ورشه الک شیخ سره لې کړه خدای ته مزه ابا سخپل کار راغله د دوه ته موه دلته راغله دا وکړ مې لمه دوه ته موه اخو باش در کور ته درته لګېلې ورشه وبرضو لله جميعا یو دل می درس کو دغه دې ویټه کې او مولانا ته راغله بارو لار ده نو ما غدای معنا وکړه کنه وتوکل علی الحی الذی لا یموت او ځان زوار په غدار باندې چې مرګ په ناراضی نه چې په نا په ناراضی چې راځم یو دغه شیخ ماجید ګور ټول د شیخ باندې کوم بل ته معنا ما خوخ نه نه ما شیخ ما خوخ ډیر زیات ډیر می خو د ځان نه زیات خوخ ده نو نو ما د ګور دغه معنا کوم چې راځم یو دغه شیخ ما تا ګور ما دا کوم د ټول باندې ادمه د وخت نه چې شروع کړه نو موږ خو دور نه پوي دوه وخت نو ما ترور می خدای دی بخي اما ته د شیخ معنا پرې راخه پیداغه پاغه خدای معنی کړی چې د ټول دنیا خلاف دغه معنا به تایید ډیر زیات خامخه تی کووی دا وته راخی ما دا غنو به ویل د شیخ معنا پرې پیښاله کی انا هغه مال ډیر خیر راکو مزه مکمل شیخ مقلد مفارت کی نو زما د دور ملګری جوړی په ټول دنیا کې دا څه دوا ما ټول ټول په ځای په ځای اوري کنه خدای خو د دنیا اوري چا پیرا زمونږ زغه بیٹه کوم دا مرکز هم ډاکته دن کورم ډاکته بار ځم ډاکته نو کچاره زون چټون دی دا داسن کورن په 500 کورن کې نشیرات له اخر دور خلک دا وجه سو دا شیخ تقلید کوم دی کی برکت ته ما پدې کی برکت لیدل ډیر دی اته زه بالکل معنا غنو کوم چې بل څه کړو مر چې شیخ څه کړی کارانګي شیخ یو شیر ویلی کنه کنه زړه څه پیغام ها نخط به نخط میگی ها داخل او خدیر ده اگه با یواد ناسی خپکو کنه خپکو کنه اگه مولانا سی بونگ ده خپکو کنه دنگه وان اختاناتی ده کرمو یسن خپکو نو خیر و بردو اللہ جمعانا او پیش بشی او اس کتا مانه بردو سرگن بشی ولی اللہ تا سرگن نو سا نا پیش بشی در مخیتا سرگن خو اللہ تاو دا مانه غلط چا سرگن لی کلی اپیش بشی دا مشرکان اللہ تا ٹول نو بوئی از وفا کمزوری مریدان بوئی للذین کتان تکبرو چیزا نگاٹ کرو پیران تا بوئی انا کننا لکم تبان یکی گمانگا اس تاسو تابیدار تبان مصدر روڑے یعنی چیز سبا تاوی تبا ادرم گو ادرم گو ادرم گو ادرم گو ادرم گو تبا خاندل مو خاندل کتاب جلم گو جلل مو مکمل سا تابیدارو فال انتم مغنون آننا ایا تاسو د پخو کوم کې زمونږه دا عذاب د الله نشي عذاب لر کول شي جی نو قالو بویدم پیران لو ادان الله کړه الله موږ له توفیق را کړې وې دنیا کې خپل کړه نو خامخا موږ تاسو بیان کړو د حق هم خپل به ایمان او تاسو په درات لې نو یا دانا ادا په سرور مرتبه باندې کړه موږ بوت لو الله جنتا نو خامخا موږ تاسو شپارت کو ادا په باندې شپار دادو ما موږ تاسو برابر ناکار پیران او ناکار موریدان اس ترتی پرکان سمایا تھا التک حق پرس پیران او مشرکان موریدان سور فرقان آت نمبر 17 ویو مایو شرما یاد کرو چی غن بکو دی ٹول پا قیامت کے آغا سو چی دی بے بات کو بید اللہ نا نیکان پیران نفا قول بوی اللہ پیرانو تا آن تم ازلالتو می بادی آتا تو گمراہ کرو تو ما بندی گا حاول آج دی تا تو تو چی مارا مات کا امم زول سبیل یدیو خطا دلار پخ پتاو تا جی مکتا مشکل کشاو داتا ہوا قالو بوی پیران سبحانکا پاکی دتا اللہ دا خستا سی پاتی ما کانیا بغیلا ندی مناسب گلا کیوں سو بیستانا اولی مددگاران تم کو مددگار تے اللہ نہ منگ بسنگ ویلو ولیکن مت تا تم لیکن تا پیدا اور کر دیتا پو دنیا کے مشران دیتا حتا نہ سو دے کر خطا کے چ پری خود اللہ کتاب دا اللہ کتاب نہیں سن چھ گولن چ بابا ربران تا بل کار کرو کو بل تا دے دا بابا او کو وکانو قمبورا او دے کو ہلاک چھی اللہ بہتے فقر کر دا تم کذبو کو اوه اللہ دی مریدان تا پا دکتا درو جنے کھڑی تا تو اوه مریدانو پاغ باندې تاسو چې دا مشکل روشان دي داتان دي فما تاسو دوار بن صرف تاسو توان نه لري د اړولو د عذاب ځان نه د امداد پوه شي. نو دا اوس هغه حق پرسته پیر ناکار مولا ناکار پیر مرید او دارنګ باطل پرست پیر باطل پرست مرید هم سور قصت وګوره تاسو آیت نمبر 62-63 یو میں نادی ہے ماں یا غور یاد کا اور آواز بک دی اللہ نو بھائی اللہ اے نہ شرکا ای اللہ دینا کن تم تضول مونا چر دی برا خاندان زما آج تاز بھی گمان کوئی دی اللہ برا خور کر دا نو قالو بھائی دی وہ یا کر حق عالم قول چی صاحب دی شو پیبان حکم دا دا بھائی اے روزنگ ہا اولا اللہ دی دا, دا پیران بھائی وہ یا کر صاحب دی شو پیبان حکم دا دا رف پل دا دا ناکار پیر ابوئی ہا اولا اللہ دی دا کسان دی اگوینا چی من گمراہ کرو اگوینا گمراہ کرو مو دی کما آوینا یعنی کا پا ماندلام دو جران چی منگو گمراہان دیتا پتاو چی من گمراہانو نمک پس رات خود با گمراہ کردن تا برنائی لیک منگ بیداریو تا تا منگ بیداریو تا تا دینا منگ دی نمانو پیران باتوی ما کانو یا نا یا بودون نو دی دنگی بات کون کی نو دی دا که ناکار پیرانا اناکار مریدانا دارنگی سورت نحل گوری سوارتن سپارا آیت نمبر 86 دی غالباً حق پرست پیران او باطل پرست مریدان دا غی کلام گوری 86 وادار الذین اشرکو اکر چوین یا کسان چی مشرکان شرک کرو شرکام پیران خپل حق پرست نو او بوی دا مشرکان را ایرا بزنگا ها اولای شرکانا دا خلق دمگی صدارانو آقاستان چیو منگا شرمت کول بفتان علاوہ نو اگا پیران باتوی فال کوئی لیون قول او بغردی تا دیتا دا پیران وینا و اغوینا بدای چننکم لکاذبون یکن تا درو جن یی بیمانان منگ نتا کلویلو دا اگا پرس پیرانا باطل پرسی مریدان او دارانگی بیابلو گره باطل پرس مریدان باطل پرس پرسی پیران سور سبا گره سور سبا دوشتما پارا باطل پرسی مریدان باطل پرسی پیران آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجو بعضهم واپس کوئی بعضی مریدان الى بعض بعضی پیران تعال قول خبره وای به پیران آکسان تا او بای آکسان غلط خلق دے کنا دی اریا نمنی دے علما نمنی نو قال لدین استکبرو بے کنا چیزان غٹنو ناکار مولیا ناکار پیران للذین استضعفوا کسان چی کمزور شو مریدان او شاگردان انا صدنا کوم انا خدا ا من بج بن کړو قران من ته پڑھی چولو من ته کړی چولو په دان چراغلو تا ته قران نه بل دی نه بلکې تا دو پر بے ایمان وای مجرمانه من غو نو ویل تا من ته پڑھی نو چولو د دې جواب تا ور د مریدانو وقال الذين استضعفوا او بو کسان چی کمزور کړی شو یعنی مریدان کمزور کړی شو قرآن او تنو فریقی عقیدت نه کمزور و عملا هم کمزور و بعد پیر ته به سجده کول د عبادت و بعد ان ګور پیر ته عبادت د عبادت ته ی کشمیر ته لاړ شه کتا وسلې او کشمیر ته جمعه پر خلک پیر دغله بابا د ته سجده کوي ها جمعه کې موږ نه کوي کشمیر کې اکثر دا شانتی دي هر ځای دا خو شیخ قرآن ډیر لوی اخسانات دی پټو مسلمانانو خاص کر په پښتنو ګره موږ هم داسې و زمو په کور کې بابا و په پنچیر کې تلس بابا گانو دی ټول رد دا ډیر ګران کار و وجه دا شیخ کړی دي موږ به هم دا کړی و خو موږ شکر دی زموږ خو کلی ورسره خواږو نو موږ او دا او څوک د لر نه راغلو دا مثلا خوره شو خلک پوه شول په دې په بابا گانو باندې وقال الذين استضعفوا او بویا کسان چې کمزور کړی شو عملا او اعتقادا للذين بو يقاتات استكبر چدان کٹ کڑو پیران تا استادان تا وئی دی اگے وی بل اكون تو مجھن دیم بل را نا منگو دانو چتا سو منگ پڑی چول خو بل مکر بلکہ تدبیر دے شپیو درو استاد من پسیو دے شپی بر لیگو دا پنج پیران دی او دی لمد دی اولیان وی ایمان بچو دل دا و پیو لسٹی کنا آل دا بوائی نمنگ دانو اجتاز منگ تڑیلیو و بل مکرو لیلو نار بغیر بلکی تدبیر شپیو درو اجتاز ما پسیو منگ پسیو منگ تا بر لگیو شپار تقریبا بری کول دا اولیا نمانی دیدان منی ایتا امرو اکر چی حکم بکو تا تو منگتا انکبر باللہ چی انکارو کو پوحدانی دا اللہ تا او نجلو گردو اللہ لما پا مثل دا اللہ تا بی دا مشکل خوشای دا تا گاند تا تو منگلہ کی دی خرابی کردی واسر رو نبدا ما پتا بکی طرفین پیمانی پیران بک بس کیا رخا اتن گیر اس سکے لما رو را دب کلچیوی نادا با جاننا لالال او بگردو منگ توکونا پتای پا تٹون دا کپیران من کرینو کے حال جدونا صدا نشور کو لیتا مگر دا غشی دی کون کی دا دیر دی نو دا سو نمونی مگر تاویلی بطور نمونا چی نیکان پیران ام دی اگر سوک دی اگر سی دار خی خلکو تا اگر ٹھیک دی ایو دی باطل پرس پیران دی چی اگر خلکو لاکی دی خراب یا مال خراب مال تی خودی عزتون لوٹ کئی تو قرآن کریم دا دوارا دکر کری دی لگر سنی چی ناکار مولا و ناکارا او اکبر مولا بیان کرے دا شان ناکار پیر او اکبر پیر ذکر کرے دے نو دې ته بیا وګورم استبر الذين تبو کله چې به دار بشیا کدان چې تابعاری شو نه پیران خو ناکار پیران دا کتان چې تابعاری کړو به دار بشی مریدان او وین یا طرفین عذاب را او تقطع بهم الاسباب ایو دم بکټ ری په مند دې کې غارشته د محبت دمین محبت پیرا دمیرای وقال الذين ابيا كثن اتبعوا صابری کړو نه پمریدان بوی لو ان لنا کرتن کاش کچریشی منګل وارتل دنیا تا فن تبر من خامخان به دار بشو منګ دین لکه څنګه چې به دار شي منګ نه منګ به داشان لا تور کو بیا ورا کزار کوي مولا د کرنګي خبرون دارنګي دا چې به دار بشي خید ایت الله اگر بدلا دا عمل دا اگر بدوال دا عمل دا چطور بد عمل دنیا کی کو پیر تا بخپو کی پرادو حسرات نالے ما حبسوتو نبی بدی باندہ اخپل عمل شای منگ دانے وکڑے وما ہم بی خارجی من النار انا بدی وطن کی دور نا او سیاو اللہ یاو نا تو کلو میں ما پھر اردو حرام طیبا دیدن ترغی ورکی اقلی حلال تا یعنی رد شرک فعلی کئی چی حلال دیں ولی نخوریم بعد خلق بدان رایم گڑی کامی دی دی دا با نخوری دا بخوری یا انا تو او خلق خوری می مادانا پیل ارزی پزمان که دی حلال و پاک چی جنسی حلالی یا کل کل جنسی حلالی خوی پرده لگ گرده جنسی حلال دی خود پرده دی یا پای وانی نون دی بابا غصی دی بابا ما نخوری بیا مرام شاگا چی حلال می او پاکو می مخری ایک خال کو خری داغنا چی بزمہ کی حلال و پاک امد اتاد پر قدمون دی شیطان خطوات دی خطواتون جمع خطوات دی قدم دیو قدم دی بل قدم مند که داد پاتلن دی تا خطواوی تا دی شیطان قدم لیدل دی شیطان پر قدم وحی مدی دی چی وینه نا دی شیطان قدم تا لیدل چا دی شیطان قدم دا دا قرآن نا خلاف عقیدہ دا ټول شیطان قدم دے دا سنت نا خلاف دا ټول شیطان کم خالی چی قرآن نوی دا شیطان پا قدم روان دی اصول چی پا سنت نا بیگی دا ټول شیطان پا قدم روان دی اللہ مد دا شیطان پا قدم انو بان دے انہو یقنان دا شیطان سا دشمن خکارا دے خکارا دشمن دے انما امرکم یقنان دا شیطان کم کتا تا بسوئے پا کلمہ دا شرک بان سو سپت دا کلمہ شرک اعتقاد شرک اعتقادی وی بابا مشکل گشار داتا دے غطران دا پسو والفاشا اپا شرک پہلی فاشا غٹ بے حائی دارا چیز پسر دے جشکی خلی خدر روانکلے بابا رضم دا سوکانو بابا رضم دا پلان کو انما امرکم یقنا شوکم گرے شیطان تاستا بیسوئے پا کلماتو دا شرک بانے والفاشا اپا اپا آل دا شرک بانے چلا نظر رکا اپ شوکم کئی چند تک اللہ بنا پہ نہ پوئی گئی وذا قيل اثر زجر بالاستدلال ابا باطل یو زم مشران مدات کول کنه نو مشر منل خو ټیک دی جایز دی او هغه مشر چې پویږي کنه یو چې پویږي م بل په عملی وی کله کله مشر پویږي خو عملی غلطی نو دغه مشر به ونه مني کله کله او سړی عمل ټیکی خسړی خو هلته پویږي نه نه نو د هغه مشر منا چې دغه اقدام ټیکی او عمل ټیکی او علم وسامي دغه په اصل بیا دی د جایز دی او کنه ته تا ته پته یې نه پویږي اته بیا مر بده ځان ته باکه او کله چې ولې چې مشرکان ته تبو تابیدارو کې دا کتاب چرا لګل دی الله قران کې څه وایي دا منه نو وای دی نه بل درم نه بلکې موږ تابیدار کو دا هغه چې مونږ ته لیمک پایبان خپل مشران دغه باباګان څه کول جواب ته ګوره او لوکان ابا اوم اگر چی دی یا او مشران دی چی نپوی دی بیدر پر ٹکی بانده بیا ما ورپسی دی چی تا دبرا چی با قرآن نپوی دن بیا ما ورپسی دی که وای چی پوی دل نوای چی ستا را مشران پوی دل تا تیس خیلی و خواهم دو خواهم چی ستا مشران نپوی دل ادای دن نپوی دی دن نپوی دی دقا دن نخرا چی تا لقرآن نردی زمان مشران چی پوی دل شهر قرآن تا مشر رو اپوی دل بلا خلق زنانو تیز دکر ماشومان تیز دکر قرآن ستا مشر تا تیز خیلی و خواهد چی تو از ما مشران دی دا علماء دی مبتی آدم دی دی تا تیز خیلی که دو اج مدرسی دی مدرسه سی شی مدرسه وقتان لگتی لوٹک دا جوڑ کرن زنگ مل کرن من دقا دی مخیدل تا تیل دار بیا ایسی اونی دار شده دا دا چار تا دی دغا لکه دا رستم دا لکه دا چینی دا کلی دی سنو دی منا میسری خان ما نمونه دیر شی دار دا ما تا دی مطلب پیدا شد میسری خان وی ناسو ما پا دفتر که مردان که وی خلق نا راغله و وی او عالم راغی ما پی جنده وی زنگ دا لکه و او دا زاد نا تیلی تیلی و که نایوس شیخ و کمزور زاد وارو وی آقا که ناسی مال چایم ویلی ما پی جنده آنوی ما تیه چی میسری خان ما مخی که ما چی که نجی خیر چاوز که پارام کنه وی درنگ باری بیا چی ما مالک مخی زما کارون دی کنه در دیر ضرورت زما دیر ضرورت کارون وی ما چی که نجی لگ در چایم آنس که خیر ده وی بیایی بی ما تیه تو ما پی جنه وی مالی غصر آوستا وی ما چیو پی جنم ده پی جنم ده ده پلان کی دو بیزیه اپا مردان کے سلور دار الوٹا کیری وی اگا ہوئی آریان چا اپا مردان کے سلور دار الوٹا کیم جوڑی کری آنوی خیر میں کی نا پارام پا نمبر بانی برا کی وی بعد کار مولاو کو خیر بیا پا نمبر کی وی دو جمعی رو دو سورا دی بعد وی منگا زوب دیر آتا را دی آزانو چا جمعات کی وی زیر آتا جی جمعات کی با منزو کنوی مای خیر دو سا ہمی جی دار الوٹا کوال ناسی وی چې وسره کې لاړم چې موږ کدو دی ناسې ماته ګوته ای ما چې جنگ را ما چې جنگ را نه شي کول په کوبرا باندې کمزور دی دا علاقې مې دی خدای چې سوې کنیړه مې چې پاته ته او بیا مې زړه ته موږ ورته سوکا نو وی چې موږ چې ماته تراشه یو لاړ ما چې دار وټک داله په دکم نه جوړ ځکړې ای ما نور څه دار وټک کنه ستا پلار نو په جنم اوس ته په موټر وګورې پدې دا کې پدې شیخ مردون کے ساتھ دری سرور گورو نے دی سرور مدرتی دا کم نہ رہا ستا سا کسب دے زمیدار دی نیشتے از مکہ دی نیشتے نو کری دی نیشتے تا تٹی کادار نہیں پسک داو کرو خو دار وٹک دے کنا دار وٹک نو دار وٹک وٹک جوڑی کھڑی دی او پیسی بید خلق نہ کرنی دا خلق مدا کوئی اولاو کانا باو ما نو دار وٹک والاو پس مدا قرآن والا پس ورشا او کله چې ویل دي مشرکان ته چې تابعدارو کې دا کتاب چرا لګلې الله الله قرآن وایي مړي نه اوري نو مانه کنه او ته په کوم ځای چې مړي اوري د چا نه زده کې ذات قرآن وایي وسیله دعا ته نشته وسیله د الله نومونه یا د خپل اعمال دي حدیث هم وایي نو ته په کوم ځای شی جوړ کړې قرآن وایي نبی تعالی ناکامي ته نه مرد وفات دی نو ته کوم ځای چې ژوند دی قرآن هم نه کنه وایي دی نه بلکې موږ تابعدار کو دا چې موندلې په خپل مشرانو د کراچۍ کې یو دو علمان زمان خوخ ہوا اب دوار ہم رشوی دی اگر یو چو داگر کتاب نوم دے آپ کے مسائل ہو اس کا حل ناگر دا دو پکر ہم اصل دیر خی بیان ایما تھا آگا داگر پیت پتاوا تھا نا لس جلد ما تھا ہوئے او سے نورم پک زیادہ شدہ مرشو دے نو چاگر نا کل دا تا پوسو چی چیر جی دا مثلا مڑی اوری کنا دالک سزار دا کا خو دلیل پی پیش کا نا وطا ہوئی وی نا وی دلیل پی نیشتے خودن مشرام باگن دا دا دیاد مستاق نیشو دلیل نیشتے دی خودن مشرام دا تکل دیوبان مشرام لکھ دیوبان مشرام دلیل دی شیخ ہوئی چی نی تا حجت اے چا قول پنج بغمو تا ویلی دی چی دما خبرو دلیل کے پیش کوئی نا چاہتا نبی دلیل کی نبی دلیل کی مانای دکا اگتا پتا چیزا سورک پرست تیرشوی نا دی با اثر رو خلق جور کرده وی دا بی وی دا بی وی نو شیخ وی چی نا دما خبرو پا قرآن بان تلی پا سنت بانی نو که سنت و قرآن با برابر و و بیا واخلا اقلی اپلی غرده دا امام ابو نیپم وی که دما کول دا قرآن سنت نا خلاف و نا پلی ویده دا اگه مطلب دا چیز ما کول خلط نی حالا امام شابی وی نالیت غرده و نو دیو نا مبارک من تاب دار کو دا غ دین چې مونږ دلین په ما خپل مشره نو دا غ د ماغه مولا د دور بد شي اوس مرده و دا رحمت الله نو ما او په دوه غضب د الله دی په کراچه کې دوی مولا یو بلوم دی هغه ما نور مثلا ټیک ټاک خو دا مثلا به مزه شو کوله چې مړی ناوري وای دا اختلاف دی چا دې کې اختلاف یو ښه و دو صحابان اختلافی یا دا اللہ بانده دل دنگ ملگری بازه ایمو دو صحابان اختلافی دا یا دا اللہ بانده یو صحابیو خواه چه اوی مڑی او ری یو خواه دا کتو های اقا اختلاف دا ابن عمر را دیلان چرا اقلی و انا اقا پا اقا یو موقع مانو کنا چه اه نبی رسا اقا مرو تا خبر کرو انا عمر پارو گوتاوی چه دا خو مڑی دا گوتاوی انا لا لا لا لا لا اسمون عائشه بی بیوی چه نا یسمون نبی اسلام انهم لا الان لا يعلمون دیس پویگی ورپسې دې د بخاری ده غره نو دې به ان دا مشران وی چې مړی وری کم ځنه ته دلی پیش کړه الله به ابي عائشه بيبي زنګ زمنګ مور د مسلمان هغه چې ویل دي چې د دې مراد چې نبی اسلام ویل دي چې انهم الان لا يعلمون دیس پویگی بیا صحابي ویل چې نه دي غلط وي دې ته اجماع سکوتی په دې اجماع صحابه ور چې مړی ناوري اره ته لګیا شو وای دی کې اختلاف د صاحب یو صاحب یو خدا او خو یو صاحب چې مړ یو یو خدا یو قران سراته مې چې نه کلا ته تم موتا نو کله وای دا نه پی د اسماء کړه د سما خو نه کړی کنه نو چې نه پی د اسماء کړه د اسماء دا خو اصل دی یو اصل نه پی یو نه پی کړه د پر نه پی خو بغیره لکه او ځان د دیوال نه اوري ته ته نشه ورول مطلب چې نه اوري کنه وای نه ته وای ته نشه ورول دا خو اوري دا لا بنده زان شی جوړ کړل نو دغه خلکو تقلید ته ته بدی پته دي وای دی نه موږ قرآن تقلید نه کړ قرآن نه منو بلکې موږ ته درګو دغه دین چې موږ له خپل خپل مشرانو چې موږ یې وري د مشرانو چې وسیلې زوات وشته د مشرانو چې بدین باندې غوښتل شته جواب ته ګوره او لو کان اباهما اگر چې وو مشران دی یا دی مشران دی چنه پویږي په ټکی باندې بیا ما ته منه ولاته ندی په سم الله روان کوم شر دی پویدا عالم او عملمو نو بیا خو بالکل معنا په دې آیات کې یو طرف ته د غلط تقلید رد هم کوي بل طرف ته صحیح تقلید ته ترویج ترغیب عمر کوي غیر مقلین دا آیات پر رد تقلید لګیدا لاماندا ته تفال خو بمبوداتو کې تقلید سو قسمه ده یو تقلید مذموم پاغی منو رد کوم چه مکی ده مشرکان تقلیه اوست چه که مشرکان تقلید که چه دنگو سادان چه تویل ده منو ده منگ نمانو ایو تقلید ده چه اگه واجب ده دکه او که منو پتا واجب ده تا پی پویه گینا تیش پویه گینا ده تقلید خوبه که کنا تقلید اصل که ویلی که اعتماد تا پی اولیم ستا اعتماد راگره ده ٹیک ده انده اگه خبر منو خو لازم ده پتا مانه هان که استاد اولی ده بیدتی ده بیمانه بیا خبر منو او زمنګ اعتماد راغله په مامان سلور ربانې چې دا حق فرض علما وو د دې ته دلیل وو د دې ته علم وو او د ټیک ټاک عملي په خپل نو او ستوای چې سلور واړو ولا ولې ولې ته تقدیم نه کړ سلور من کول نشو او بیا اعتماد هوا دا دا تاسو کوي غیر مقلدین کنه سو د یوم امام ورته بلغله نو دا خدای خواهشات تابع پوهه نو اوله وکانه اباهم دیدی وجه نه شیخ الاسلام رحمت الله کتاب ده او مجبول فتاوا 33 جلد 33 نا پاتل سم جلد کلی کلی دی اذا کانا فی المطر دی قولان پیو مطر که دو کول رالا حدیث دو رالا مثلا یو راغه چې موږ نه کیږي چې فاتحه ونه ویلا. دا بخاری حدیث لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه. بل قول را نبی اسلام چې من قال امام فقرات الامام امام له قرات. او دا مخالف کاری نغم وای فان كان في المثل ذي قولان کوئی مثل کې دوه قول را له نو وای فان كان قال الانسان قلت يا انسان داسو يظهر له روح جان احد القولين يعني يو كات داسو چې هغه یو تر جهان ترجیح ورکول شو کولا نو غری په خپل دغه باندې عملو کې په خپل ترجیح باندې و الا او کچر داسې نو ترجیح نشو ورکول نو بیا وای او الا قل بعض العلماء بیا دې تقلید کی دا علماء هغه کسانو یو تمدو علی پیر جهل قولن چې په باندې خلق اعتماد کړی چې تدیر ترجیح ورکول شي ترجیح بیا دې اره امام اصول دی خپل لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کم کوله ترجیح ورکړي چې دا غي تایید د قران نبی دا د اصول ترجیح ټیک شو. امام شافعی رحمت الله کم کوله ترجیح ورکړي هغه چې د مکه او د مصر د علما په کم باندې عمل کړی هغه ترجیح ورکړي ټیک شو. دا د اصول دی. امام مالک رحمت الله علیه وای چې د مدینه په خیال باندې مدینه علما چې لوی صحابه کرام چې هغه کم کول باندې عمل کړی هغه لا ترجیح ورکړي بل په جواز فری دي. امام احمد بن حنبل وای هغه کثرت روات الله چې په کم کول باندې زیات روات یعنی کثرت لا ترجیح ورکړي ٹھیک شو. اوس په دې لومبی دا کې لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب دا ٹھیک ده. د بخاری حدیث ده بل ابن ماجه وغیرہ ده چې من قالو امام قرات الامام لو قرات او د دې ترجیح الامام څه بل ورکړي دي دغله چې امام په دې باندې وای ولی قرآن وی ویزا قرآن و فرسامی اللہ وانسی دو لالک مدور خام تر خام بسور سے عراب کیا نمبر دو ساو چار کرا دی اس اقبلی پا جواز پر خودی دا اس دیکھ تطبیق آو کھو اس غیر مقلد سے کہیں چی اگر دا یا عمری بل انکار گوی دا غلط حدیث دی اللہ اکبر یعنی اصل دا غیر مقلدین چی دی دا منکرین دا حدیث دی دا منکر دا حدیث دی یا حدیث انکار گو او پا قہا تا کہیں اغه وای دا نوم به چې کوم دا د پاره د دغه چې دا ځان لمون پرې موس کوي نو هغه که فاتحه نه ویلا نو موس نه کیږي. ا دا بل چې کوم دا پاره د مقتدی دی چې امام کله قرات کوي دا د ابن ماجه ور نو دا بل د تغلو د قران وای و اذا قر القران فاستم لو انت الله ترحم ٹھیک شو. په هر مسله کې د امام څه کول چې څوک په قران پويږي هغه په پويږي د امام سے مسلک ډیر ډیر زیات مضبوط دی ولی د هغه انفرادن دغه نه کړی اجتهاد بلکې څلور څلوېښت کسان د هغه شاګردانو دا ټول د مبارک دغونې خلک امام ظهور دی امام ابو یوسف دی امام محمد دی دا شان خلکو لوی لوی خلکو دی بې کینو چې یو مسله کې به دا شان اختلاف و دا بې کینو څلوېښت څلور دی میاشت میاشت په دې باندې به بحثونه کولو یو به دا څلوېښت ورځې شل ورځې پنځه ورځې آخره کې بیا هغه قول فیصل بر چا د امام ابو حنیفه وشارهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل على الله نو بیا به هغه امیر و نو بیا یو ترجیح د په فقه کې غلطي نه راځي خو هغه سړی په پوهي چې په قرآن پوهېږي د نور په فقه کې غلطۍ ډېر راځي ولی هغه ځان له اجتهاد کړی انسان که هر سره عالم وي خو چې ځان له بل هغه د دومره عمر علم دی چرته دی دا خو ډېر لوی عالم کنه امام ابو حنیفه رحمت دا ټول لوی خلک دی خو دا د هغه شاګردان اوس که موږ ډېره لویه دعوه وکړو خو موږ د شیل قرآن د پوندو ته هم نه شو رسېدی شیل قرآن اوس که موږ ډېره یو زموږ یو ملګری هغه ځان ته ډېر لوی علم علوم وکړي کنه پار دی لیکن هغه نه شو ویلی ما تم زما بارګو نشو زه نه مخکې شوم نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاګردان دغه شاګرد امام ابو محمد امام محمد امام ابو یوسف ادا امام شافعی دغه شاګرد نو زما شاګرد شیل قرآن خلاف کول شي د مولا صاحب خلاف به وکړي وسړی جرم نشي کوله ٹھیک دی که فرق دی درجه د اشتهار دوره سي نو دی به خپل اشتهار باندې عمل کوي خو هغه ته غلط نشي ویلی نو د امامانو منځ کې جګړې نشته ګوره ځکه مجتهد په خپل اجتهاد باندې عمل کول باندې مجبوره دی ګوره ځانان پوه کوي او موږ ونې خلک یو موږ به خامخا د یو کس تقلید کوو نو موږ دا چا تقلید کوو چې زموږ په هغه یقیني تقلید څه ته یقین دا لکه دا اوس دا زما تقلید کوئ فلحال په څه کې په قرآن کې ساز به ما یقین دی چې دلته قرآن ورنی که نه که دا یقین هم تاسو راغلی وای اوس به ما تاسو تپوس کوي دار چې اوس دی وایي وایي تقلید دې ته وایي چې قبول قول الغیر من غیر حجت د بل خبر بې دلیله من دا الله بنده دا معنا نه ده دا ما اور دا خبر چا کړن کړي نه مطلب دار چې قبلول یو قول بغیر د طلب د دلیل نه ده چې امی سره بس دلیل طلب کړه غنه اوس مار دا سوې چې دا معنا تا وکړه دې څه دلیل دی نو پاته چې په جاده کې نه غوښه ورشه په ما کړي یقین ما ته نه اچا او که ته وای چې نه ما ته د هر یو د دلیل څخه نه پاته دا استادی شاگردی دا سر کې اعتماد دا تقلید دا اومه یو اعتماد دا نگه اعتماد پی ما ابو نپا پا نورو می اعتماد دا خو منگ تا دی خخکاری دا دو اصول منگ منده لی نو دی دا ایک پا دی آیات که یو طرف تا دا غلط تقلید را دا بل طرف دا صحیح تقلید لی ترغیم ورکن که چر پلاران مشران دی پویدل نو بیا بی تقلید که اکروانو پا تما دار او سا دیا ترغیب ورکی پی تبلیغ تحصیل ورکی مبالغ لا چی گورتا خبتا خبر ورکی که منی دی که نی منی ستا معاملہ خلاص شده و مثل اللذین کپرو مثال ستا پا بیان که تا بیانو که توی دی بیان که رد شرد پیلی دیمو که مثال ستا پا بیان که مثال دا کسانو چی انکاری کرده دا قرآن نا څنګه دی که مثل دی په شان دغه کس دی یعنې خو نعی ویل کېږي څاروي ته آواز چې آواز کوي څارو ته په هغه باندې لازم آواز کوي بما هغه څاروي ته لازم چې ناوري الا دعانه مگر آواز او ندا او چغه آواز یې پلان کړي او چغه چې او تیز باندې وامه نو هغه صرف داوري غوی نو دارنګه کوم خلک چې مخالفت سا کوي داسې غویان دي ته مه خفه کېږه تم خپا کېږه سومونه کانه دي د حق اورېدو نه بوګمون ګونګیان د حق د بیان نه راند دي د حق د لیدو نه فهم لا کړل دي کیا کړی شه غویان دي او ترغیب ورکی بیان ته بیا چې مثلا دا کړم څه به کې پاک خوراکو چې مثلا بیانول شي یو الذین امنوا واکان تاسو من لما صلا د هیل ورماته نو بیان کا کنه نو سبا کې کلو من طیبات خوره دی پاکو آغا نا چه مونگ در کری تاستا چه خوراک دی پلیتی دو مثال نشی کل دایات ساتا پاک خوراک باکی چه بدین دی گٹه دی مثال نشی کلی چه حرام دی خوره دی تدا که جورت نیشته حرام چه پا انسان که جورت ختمه یا او پسری که غیرت ختمه یا علم هم ختمه یا دا مولانا قاری طیب دا شیخ القرآن پوستادان که غالبا رادی یا ملگور که رادی دا نانوتی رحمت اللہ علیہ دا نوسی نوسی ده مولانا قاری طیب دا اگه کتاب خطبات طیب قاری طیب وای که رومبی جلد که آنگا وای پا دید اگه که دیوبان که سره و عبدالله نو اپا شاہ سے بان مشورو نو هغه شاه صاحب به دغه وایي ما د مولانا یعقوب نانوتی ویلی دي چې زموږ وخت کې هغه وخت کې د ده نه ولیدلی دی قاري طیب وایي ما د مولانا محمد یعقوب نانوتوي چې دلته په دیوبان کې یو عالم و د هغه نوم عبدالله او په شاهجي باندې مشهور و نو هغه به چې سهار راغی چې مونځ به وکړ نو هغه به ځان ته لور راوړو نو دیوبان چې کوم هغه دغه دي دا واقع پهغې ته څه وایي واقع چې پهکې کبل نه مړه ګراؤنډ موږ دا ګراؤنډ یې مړه داسې موږ سره مسلې پیدا شوي خدا دې خیر وکړي اوس را غم نه جوړه نه شي جوړته نو خیر وي هغه به نور واغسته یو دور غټ ګېډی به وتړه نه به یې یوړه دا په دغه کې لیکلي خپل کتاب کې نه به شپږ پیسې به خرج پیسه پېژنې تاسو نه پېژنئ سپینګیري پېژنئ په روپۍ کې به څلور شپېته پیسې په انه کې به څلور پیسې په دوانۍ کې به اته پیسې چوانۍ کې موږ چوانۍ کې به شپاړس چوانۍ چا شرته ورکړو پیسه به ورکوله موږ چې به سکول ته پیسه به راکوله په پیسه به لا کار کېده او زموږ رور هغه به گاډی چلو هغه چې راځم هغه غرن به پیژنم ټوپان ور روان شو چې دا نو مونږ به دا کرې مونږ بله په منډه او سکول ته تللو دی ته ورته ولاړو چې برام هغه سخي سړی د حافظ الله دې وخت ډېر دا سخي یو روپۍ به مار راکړه روپۍ روپۍ محمد له روپۍ روپۍ مونږ بډې پیدا کړې ور منډه ده پټه به خور مور دې دی خو ما مونږ اخیسته او په شپه ګنې په یو روپۍ باندې سیر کباب وو نو د څلورو نو مونږ په کباب وخوړله پوه شې انو خیر دا پیسی دور پیسی ډیر طاقت وخوا ا دور په دور طاقت هم زمنګ مور وی زمنګ چم کې کاکا ما دل جانې کاکا بیا غره ما ته چورندارې ما چې یو سوال نه کو پر ما له منې ما چې کلا دا وانه وینا کنه و ما چې اول خو سوال و ته سس غواړې ما ته چې روپې غواړم نو ما پلار پولیس کې و چاڑا یو بوجه پنځه سیر غلا وا چې ورکړه لګ مضبوط ما ضرور ملګر د غمزور خالق پهلوانو اته ما رول پنځه یعنی یو من جوار دی روپۍ ورکړو دا ته ته مانا نو پی د پی سی سور تا کو تاسو حساب دی شاجی سره چې باغیړه وړه ګړې نو پشپک پی سی به خرڅ کړه دا ما یعقوب نن تو دی قاری طيب ته وای نو یغا دو پی سی به ورکړل د غریبانو دا ته علیمانو خپل گٹھ درے میں سب غذا میں غریب اللہ اکبر دس علمان پکاری خپل پیسے لگئی او دو پیسے بے راڑے دو سندک کی جوڑ کر نہ کہ بے غرد والے سورے پہ گڑ دو پیسے بے تو غرد والے او دو پیسے بے خد لور کے دا ضرورت خرچہ ودا دا ٹول ٹھبر دا دو پیسے جب کم غرد والے جے گل او چھٹیاں نہ وش کنا جب کہ دا کہ یہ غب سندک بے کلا کنا پیسے را نہ پیندل شپڑ روپے جوڑ شوی دیوبن علماء لا با ڈوڑا کڑا شل پنځه تو کاثانو دا نیم زمنګ بم پکلاړو یاره کونه کج دا ډوډا ومغه خړه نو سالوی خړه به موږ په عبادت نه نه نه نستړی کیدو هی موږ به چې هاي چې د دبا څنګه مال دی بارا موږ چې نو سالوی خړه بار بیا موږ که سوسیار ونه هغه د الله تو ګټه خړه هغه د الله تو ګټه په دې صورت کې مرادی یو الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم چې په خپل لاس دوغړ هغه پای درک چې ته په دین واخلې هغه نه وسه اولګه او دارنګ نو یې موږ باندې ستړي کې په عبادتو موږ وای چې د شاسه به کوم عبادت دی ته ټول ول لاس دا ګټه خوري کنه نو دې کې وای د لاس ګټه خوري نو الوب بیان کول هیته کې بڑا ورتیا وی دارنګ دا کارته وی بل واقع بیان نه پدا کتاب کې د هندستان یو دغه بادشاہ مجاہد عبدالرحمن مجاہد د افغانستان نو داغه یو زیو هغه ولي دغه ته یو ذاته په جیاد له نو د دور د بعد درې بعد خبره چې ستاسو چې کوم شکاس او تخته ده یې ډیر خپه کور ته لاړ یې کور ته خپه لاړ نو خدای ته ولي خپه وی زوی د دلته وي صد دلته وي کوم وی ته هغه ته د ممنه وی مړ به نه ژوند دی وی نه مړ به ویزما دی بیا مړی به پس کړی بس ودا ته بس ته ته وام نو نو دور دې بار خبر راځي هغه پتخ کړم به خبر دشمنانو خور دی راغه بیا خد ته چې ما ته و یا تور دا دور په وسوخ سرتا څنګه ویلې یی دا ته ما د الله منس کرا دا مې چړ بس وینا دا ته ما ته وای ازستا خوانې ما از بچاو مې ما یزو ته دا ګور ما وینا خو ته وام دې چې ما په خېټه کې شو نو ما دا لیدلو چې څوک آرام وکړه دین کار نشي کولی نو ما دنه مجاهد جوړو نو ما یعنی حلال آرام خوره ما مشتبی شم نه خوړم دغه زما خېټه زما رو خوراک نه د تربیت کې ده نو چې دا غلط شی ما خوړل نه ته به غلط شی ته دغه وجورت نه و دې به ریدا بیا چې دې تمالی پیدا شو انو بیا بیا ما بیا مو آرام شنه خور مشتبی مو نه خور چې ما د خېټه د ما د خوراک نه د ما پیزي نو خو د خوراک نه جوړي نو آرام پي بدین دی بدل شي انو بیا هیڅ لګ لو شو نو بیا د ما تربیت دا تر بل سره ما تړې مو کړ چې دا غلط شي نو خو نه دې پدې تر کمالو یې کړ دې نو دا تخته دا دلت هغه تړې کې چې آرامي چې حرام خورلی نو د باندې ما حرام نه دی خورلی د څنګه وتختیده یو بل واقع ذکر دی خدا شي دغه ذکر کړي د لاور د سید علی جوهری رحمت الله له کشف المحجوب کې هغه مونږ تل خراسان ته زموږ استاد شیخ احمد سره میټینګ او شورا وا چې مونږ ناس یو سړی او لیک راګیره خړې دیو شراب یې سکي ټنګ ټنګ کوي انې ما چې د دلې څنګه را ده خطرناک سړی وی چې ګور دی د کور هم معلومه دی مشر وی د کردان له مونږ نور متعجب شو وی د مونږ توګه لکه تا دی سړی ته دی لکه تا وی مونږ چا وی دا زمازی دی مونږ شو لازم تعجزات شو وی تا خفګی مې د کیسه کوم د بارکه وی دا چلو شو دی یو شپه مونږ کرا زمنګ خپلوانو بل محله کې ای مونږ ډوډۍ راولې کرا ومنګ تا کی کو نه دا ډوډۍ نسته مونږ خړ ما خدمه وی پاغش په مونږه مزلم په د شپې مونږ تاجل لپاتې دو په دغه شپه مونږه تاجل سکه مونږه فرض مزم قضا شو نور راخذ دو را پیاستې دو هما یې دې خوراک څه چلو مونږ چې هغه کار دغه ولې ګړې دا خوراک د چاو دسو وی هغه وته دا څنګه دی گاوان کې په چا واده کړو انو هغه نو مونږ ته وی چې دې کې څه شو وی چې یاو دې کډمې کډې شو نو دا هغه خوراک اثر د دې نو هغه بچې پاغش باندې ملاپم کړو کنه خدای خان دغه دا بچې پیدا شو هغه بچې کم څوک چې خپل بچی آرامي کوي نو آرام دی خوړم که خپل دی لالي کې حلال خوراک مخو نو چې حرامي ته بیا ورسره بد ګلې نه کې ته په آرام خورول دي حلال په خورول دي بیا آرامي شي حلالي نشه آرامي کې خدا ته په آرام خورول نو آرامي شي خدای دې مړه مړه کړه تم آرامی شو آرام دیو عرب کرامی چا تو چې آرام خوري دل درامي هم دی بل ته وکنه نو حلال خوراک کوئی خانه کثیر خپل بچی بچول بچور نو دین پروشان هم ساته کله به کوئی کوي په بشک خو چا تر پیله مونږ کوي چې دین پروشوي کینی بچو کې وندا غن راشي تنا قران په اول وته خو او کاروبار باندې پوهه کوي چې حلال خوري نو دا غي بچو باندې په دنیا کې او شان یې ستاسو هم شان یو کنه راندې بیرون بیا رامي نه خو یا تم مکونو نو دې وایي یو الذین آمنوا و ایمان ور وا کتان ته هلو رحمت مثلا ومن لا نو خړې په کو نه هغه چې موږ درکې تا ته شکر ادا کړی دا الله کې چریتا ته خدا الله باندې کوم کې لکه سورت المؤمنونو ګورئ 51 نمبر آیات اته سم فارا یو پندوس پای کې څه وایي یا یو رسول او پیغمبرانو خوړې د پاک خوراکونه عمل کوي نه ګوره عمل روستو کو پاک خوراک مخ عمل صالح به اره کې چې تعالل خوړلې طیبات پاک خوراک چې د خپل لا توي څه توي ان بيغو من طیبات ما کسب ته چې په لاس دی ګټلې په دین دی ګټلې دغه ور آرام خوراک دی کزان تبا کې نو د آرام خوراک کوا بچی تبا کې د کارام خوراک کوا پغی مخرو چې خرام نه تی جوړ شي ته بلی دې د مولیانو بچی اکثر امانی ولی آرام خورلې د دې وجنه تاسو موږ وک خپل بچی لالیان کوي نو آرام نه بچ کوي کما خمو کې افسران آرام مخري قسم مخ کړي توبه و باسي انن نه بعد ادا کوي تهیو کوي نو په دې به موږ آرام نه خورو بچو آرام به سبا ته تر تبای بلو کی مڑی با کئی شراب بس کی دینا کارای با کئی چرس بس کی داغ دارا موثر بھی پدکے نلتا بھی ہے پیغمبرانو نو پیغمبران خو نو دے قرآن واقع دیو جنہ علماء وی یا آئیو یا اتباع رسول او تابیر دے پیغمبر او علماء خورای دے پاکستان بیا عمل کوئی نیکا عمل رسول کڑے دے تنم سور سبا ہو گو رہی سور سبا آل تک ماں داود علیہ السلام تاسو وي سورۃ با دوی سم پارا موږ خو پکې ما خانه موږ خو د خدای کتاب یې نوستا خو خدای کې کمنه کینه منه موږ پر غاړه خلاصو او باقی ستاسو کار دی آد نمبر 10 11 ولقد اتینا داود منا فضلا یګن ورکړو موږ داود علیہ السلام د خپل ترونه وراواله اویلی مچی آجی بادو غرونو اوی بیماو اجدی کوئی در سرا وطور مارغانو امارغانو ما والان نالو حدیث انر مکرو منگا در پار اسمان پلیو تفسیر کوئی جاست چلو اویلی مچی انی عمل سابقات جی جوڑا وست زری اجنگی لباس او وقدر فی صف سر دی او اندازه کو پکړو کې ډیر لوی نشي چې غشه تیو دی ان لري رتنګ چې انجړ پنجړ کیږي و عمل صالح عمل کوئی نه ګورا عمل صالح پسې یعنی خوراکه د زرو نو چې ګټه راتلغه خورا عمل صالح عمل صالح روستو کو هغه سره عمل صالح کول شي چې خېټه کې حلالي چې خېټه کې حلالي غره هغه مصالح کول نه لغه عمل څه شي نه دی نو دا نن ته وای یو لذین امنو وا کسان چاسو من لما سل دې دور ماته خورای له پاکیزه و نه چې درکړې مې تاسو اشور را کوئی داله کچری تاسو خاط داله باندې هم کې انما حرم علیکم او دې کتاب بیان د تحریمات الله مخ بیان تحریمات الله بعد شو او ته بیان د در ختم خیر دی بیا په بل دستور سورتی مایده کې بیا په تفصیل کوم انما حرم یعنی انما حرم الله دی اصل کې یکن حرم کړی دی الله په طالبان مردارا مردارا د چې جنس حلال لکه چرګي دا رنګ چیلوی ګډوی خو چې هغه نه ساوځي په چرته لاړې لکه ها هر هغه ختې انما حرم یکن حرم کړی دی الله مردارا چې و حلال جنس حلالو چرګو خو بيد عذاب کې نه مړ شوی دی یا غوا و یا بیزا و یا چیلے و یا تنڈاو میتا و دما وینا با وینا دیده که مطلق ذکر کرده لیکن دا دغر بلده که وصرا دغر کرده دم مسبوخا پا صورت آنام که حالتا مقاید ذکر کرده دم مسبوخا یعنی آغا وینا چی دا علالی وقتی کم پا شرک بایگی آغا آرام را ولا مل خیندیر اغوا خر خیندیر وخه وی مراتنه ټول اجزادی کوي اختدی حرام دینه به کار نه اخلي او د مردار سرمن استعمالول شي چې پخه کې اورنګ ورکنه غیبه مزوم کول شي او کټتون جوړول شي لیکن د خندیر چمړه نشي استعمال اړو کې نشي د مردار اړو کې استعمالول شي صرف چربی نشي استعمالول هغه خې نشي استعمالول ادم د خندیر ارته حرام دي سر تر وی خداغه غاخو نشي استعمال دغه دوک نشي استعمال دغه سرمن نشي استعمال دغه وختم نشي استعمال و ما آرام د کلمه چې आवाज پورته کړی پاک کلمه سر د فرد غیر الله سرور چې یو شی باندې توج در بابا منختره نو دغه کلمه نه پلیته نه شم پلیت شم متا کی حلال یعنی جنس حلال لیکن هغه مرشد په غلط په دغه بیل کلمینه نه به نخره نه به چاخره او دم مسبوخه ابم نخره کوم چې په غوخه کې وینه ده هغه بعد غره غوخه وی دی بیا بعد وی دا دغه چې شیغان دی هغه په وو کې به وي شو نو بیا به او به توې بیا په خوره وشه واسه نه هغه نه مراد دم مسبوخه الله هم د خنزیر آغا چه آواز رو پرایی دی کو سا دا سلور دی پا دی که دا حرمت چه دا بی ترتیب دی لکه پر یعنی پا دی دنبی که میتا که دا حرمت لک کم دی لکه دی جنس یا جنس خلال جنس حلال لی خو بس پا بید کلمی تی ساعت نو دا لگه خرا او دم چه کم دی نو دا حرام مطلقان حرام دی بایدون که نو دا لگه دا غینا زیات آرام دی اده خنزیر خو دا غینا زیات آرام ده دم نه اده بابا منس ټول نه رست راړه چې دا ډیر آرام دی او جنکه سلور شیان پراتی او ته د لوګ ان امریکا نه نو ول مردار نه لګو خره که مردار نه وینه وا او خو دا بابا منس ته نو وینه په قدر د حاجت خره ولال به نه غنی ګوره اګه دا دوه نورم بی او د خنزیر خو خوا او دو بابا ما نختان دو خیزیر خواه که نخورد بابا ما نختان دو دقیقی جو نخوریم او دارنگی که در طولی نوی نبیا دقیقی نفر قدر راجت خورده شه در دیو جنگ دیو امنی ساد وی در دری چیو در پا طولو دینونو که نو آرام بعدو که میتا آرام و بعد که دم آرام و بعد که خیزیر خود دو بابا ما نخ پا طول دینو در دم بابا نوال تر نبیر پا طول کرام ولی در عبادت دی حلال نگنی ہوئی اخری نو کافر کی پینا گنانگار دے او کد بابا منخ دے که حلال نگنی ہوئی خوڑا نو بھی کافر کی گی ولی دا چیم دا عبادت دے نظر علی باتا نظر عبادت دے وما اوہ اللہ بھی لغیر اللہ تدی وجنا یو عالم تیر شوی دی هغه لیکلی دی شاه عبد العزیز رحمت الله علیه هغه وایي اوهلا بعد غره وایي وایي دا اوهلا په مان ذبحه ده نه هغه وایي ذبحه اوهلا معنا دا ده اوهلا معنا کوي په خپل کتاب کې شاه عبد العزیز رحمت الله علیه هغه وایي احلال در لغت عرب ہے جا بمانا ذبح نی امارا احلال پہ لغت عرب کے چرت بمانا ذبح نہ راغلیں در ہیج شعر پیسے و شعر کے وہج در ہیج عبارت پیسے و عبارت کے بلکہ احلال در لغت عرب بمانا بلند کردن آواز و شرط دادن است بلکہ احلال وہی آواز چتول دی او شرط ور کول دی احلال پہ ماں ولکه عرب وای احلال تو بل هلال دا چې ما څنګه وای لاله کړه زبر نه ما واد څنګه وای هغه نه دا رنګ استحلت سبی بچی چې پیدا شي چې غوړ دان چې بچی زبا وکړه بیا وای په دری عبارت احلال را به معنا زبا گرفتن قریب تحریف کلام الهی می رسد و په دې معنا باندې په دې عبارت کې چې احلال تو په معنا زبا اخلي نو دای دې د الله په کلام کې د تحریف وکړه پتاو دی دیا سپا نمبر 57 دارنگی پوش اگر ذکر کئی پتاو دی دیا 56 کی وی ملعونن ملعون دے آگا چا چی دا بکر پار دے غیر اللہ یعنی ہر کی بذاب خی جانور و تقرب بغیر خدا نمائی دا ملعون چا چی دا اللہ دا بغیر دا بل چار پارے ہو ساروی اللہ کچی پری بان دا اللہ تنی دیکھیں دا ملعون لانتی دے بیاوی خوا در وقت ذبحه نام خدا بگیرن یا نه چې ویل دا بابا دا ساره دا بابا منخ تا نو که ذبحه که بسم الله اللہ اکبر اوی کوئی نوی باشه نه زیرا که چینو شورت دادن که این جانور برای فلان چې دا ویلی دا بابا منخ نو بس اگه وی ذکر خداون ذکر خدا وقت ذبحه پایده نکردن چی آ جانور منصوب با آ غیر گوشتن دکھو دچ دو بابا پنم کرے نو کدو باندھا بسم اللہ اللہ اکبر نو دینا ٹھیک کی گئی دو بل پنم بیاوی خوبوسے در او پیدا شد پلیتی پیدا گا ساروی در نلار چی دی در بابا منخ تارا بیاوی که زیادہ از خوبوسے مردار است دکھ دو مردار نزیاد گندگی لارا نو بیاوی بغیر ذکر نام خدا جان دادا است وی مردار چی کنه خود بغیر دا اللہ نون بغیر ساور کرده کنه و جان این جانور اداز ناور چده را از آن غیر خدا قرار داده قرار داده گشته انده وی غیو خود پخپل مرشوه ده اگه دور گنده نده خدا چه ده پی زب پزبه که بسم الله وی لکن خود بابا پنو ده ده غنیر گنده ده و آن عین شرک است دا عین شرک ده ابیا وی و خوب سے بیا وای و ہر گا این خوب سے در وے سرات او دا د چوی در بابا ون د پرا گر کے دا گندگی لاڑا نو ی دی گر با ذکر نام خداون حلال نمی گرد نمی شو دا او دے پدون د پاش بسم اللہ اکبر دین دا کی مانند سگ و خوک پشان دس پی اس پر که پس پی بانه گر بنا نام خدا مضبوط شون حلال نمی گرد دکا بسم اللہ چه دا محلل نده کرن دا مزکی دا یعنی پا حلال شی بان چه بسم اللہ وی ناغا پا کئی و گر کارام شی بان تا پس پی بانه بسم اللہ تو خدا اللہ گناه گار شه پس پا بسم اللہ ما دا لالی ده نشی و دا کرنگی چه دا بابا منخ تا بانه ده وی دا قویه یا ساروی چیلی اس که پا دا بان تا بسم اللہ وی کنا نو بسم اللہ بان دا نا پا کی گی ہاں چه حلال وی پا اگه بسم اللہ نا پا اگه حلال خوی و پاک پا دی بسم اللہ بانی شی خطیب بغدادی دا والیم تیر شده اگل کی پایا پی علم روایا 150 صفحه که ذکر کریں در سلمان رضی اللہ عنہ قول دا ذکر کریں اگر وی فرمائی دخل رجل الجنہ پی زباب سلمان پارسین روایت دیں اگر وی چی دخل رجل الجنہ تا پی زباب یو سر جنت تلاب و دخل رجل نار پی زباب نو قالو خلقو دو که پی ازال که سلمان دا سنگ چلو نو قال اغوی چه قار رسول نبی سامویلی چه مر رجلان علا قوم لهم سنمون دو تنان پیو کلی تیره دل چه دا اغوی یو درگاو ولا يجوز هو اخر اي سوق بينه پر هو لاغي نه مخه حتى تقرب له شي ان ترتوب بابا من منصه نو غردوني فقال احدهما قرب يوت منصه غردو نو قالت عندي شي ان اي ما تو شي نيسته لا اذا تقربوا تب بيشكما نو قالوا قرب ولا دبا او مچ غردو خذي بنا فقرب دبا نغمج داتك تاكي غوي غردو نغوي نبي اسلام فخلوا سبيله لا رضا پر خدا فلما مات قال شمرت دخل النار جهنم الله عليكم فمچ اكيده ٹھیک ہوا او مچ بابا من غردول وقال الاخر اغبلت وي چي تو غر قرب اغوي اغات بنچ غر اغوي قال ما كنت لا تقرب شيئا دون الله عز وجل تو چرند بابا الله نے بغیر دبل شابن مچ نشي شن غر فضربو عنقه اغيت نسټو فدخل جنہ جان تلڑا پی سی سو مچان ملائے گی او پیو گٹ چی آخ لیا تو بابا پنی مورکے پیو مچ بان جہنم تتلے سڑے مسلمان ہو اگر نبی رسولی تو مچ دو وجہ تلے دو اکری وجہ نہیں تلے مچ دو وجہ چی مچ دو بابا منفتا غردو علیوان نو دید ہے کہ بیان سا زیاد تصویر پر سورت مائدہ کی خبارت نمبر تین کے او دو ختموی نا وقت شم دے دا ملمم را گرے مڑا ابو جزان رات خی کس خی فدی از دیر داغ کم خونش هم کرده است و خم نیسته اینما حراما یکن حرام کردی الله پتابان مردارا چی بی بغیر کلمی دست آوته ده ود دما بینا بایدون که ولا عمل خیر غوخا دخین دیر طول اجزاد خین دیر و ما او آغا کلمه چی آواز پر رکرش باقی باند پاردگر رو جار بابا اگا کلمه پلی دن چی پا با پدی ساروی و نا ساروی که گندگی لارا شاس در معنی شاسه پر شاب دلدید پا مستورا غیربان آدو چی مختاجه شو پا لوگه که خوب دا سیار که نو دی باقی دا اللہ یعنی اللہ لنگنه ولا آل نو دی زیاده کن که اوی خورن فلا اسماله نیشه گناه پا دو بانده خوابت با خوری مویتا کمیتا نو بیا با دم کدام نو بیا خینزیر خواخا کاغا نو بیا بابا منخو کد بابا منخو اوالو خورن دا گناه گار سخم این اللہ غفور رحمی کن اللہ بخون که میرو بانده او سا زجر رو که اقا چاہتا چی دا مثل دا حرمت نشی بیانو یہ ریگی چی پیران برانا خواب چی مر بمی که این الزین اک تمنا مان دل اللہ اقنا اقسان چی پڑی آخ چرا لگری اللہ دا کتاب نا اگورا کئی پری بان دنیا لگا نو دا کسان ندا کئی دا اکل سلح چی پیرا چی نمانا دا کول اللہ کوئی اکل تو فی فی بطنی یعنی پر مران مران میزانو خو نو ندا کئی دی پخ پرو خیٹو که بیلا نار مگر ہو خبر بند کی سر اللہ پرد قیامت خبر رحمت خبر ہوا کئی دغا تھا اور پاک بند کی دل دا اخلاق کر دین دا ٹول مر گندو نہ بخرین علماء داب نو علیم دل داب لے او دا گور پی او دی کہ کم خری والا مردار نو کا گنو بیا دم نو کا نو بیا خندرو نو بیا دا پینزم سے چھے کہ پدین واسو چا ہا کے پڑ کو دا کدا گا د بابا د منس دم زیاد پلیچ چھے دا امام جساس رحمت اللہ علیہ ذکر کردی خصا امام جساس پدی دیوانے وے سرون بھی سمن کر او گئے لین لین دی تا کتن چ مسالہ پٹول ناروا دی ودار پدی با پی سی غسلوم ناروا دی دا نغد جن ٹول نہ زیاد پلی شے سے چ پدین بان پی سی اخدی ا دے متاخرین جے کہ متاخر سوق دی یار متاخر سوق دی خدا رحم کړی دی پیغمبر رحم کړی دی صحابه رحم کړی دی دا سوق دی متاخر دور دور اور دی چې دا الله الله یې لم شکست ورکو پیغمبر زانو شکست ورکو دا سوق دی خدا خیر ته نه او دی ګورم ولای کل نه دا کا سان دی یو غره کړه په گمراهی یعنی مثلا پټول بل ولا پیدا دی څه مثلا بیانول دا دا هدایت او غره کړه غضب بل مغفرت به بخنه باندې عذاب چې مسئله پټه کړه عذاب کړه اګه مسئله بیان کړه بخنه وات شو مفهمات برا هم عل النار ما استفهامیا نو څه شه دې چې دې کلکړې په خوراک غلا انا یا لاخ لنار څه شه دې دا څه کوتا و دا شه دې وای پګیړه بلا زوی وای دین تبا کوه موږ له دین نه پته له دین ټیګه تاله دین خراب کړ دا دین خېټه دا اګه څه شه دې چی دی پا خوراک من مجبور کردی خیٹه دا خیٹه خیٹه دروکا شو طول دین دی طباق ظالمان پا ماس براون لان نسته شده چی کلک کردی دی پا خوراک دور بانی اگه خیٹه ذالکا بیان اللہ دا صداگان سلور چې بیان شي دا په دې وجوان چې الله را لګلو کتاب الحق چې حق کار شي د مثل د هلونت سبا صفا شي ادې پټه کړه وای نه دین اخته د پیر کتاب به چې غاغان چې خلاف کړي په حکم د الله کې حرمت کې کتاب حکم د الله هلونت خامخا پګو خلاف لري کې دي ډیر لري کلار د الله سره خلاف کې نو دوی مې څه ختمه شو ان شاء اللہ